कीमती वक्त नहीं दिया और यकीनन हमारी बहनों के लिए मैं खलेरा होगी और वो इसके लिए पसंद होंगी। तो सच क्योंकि आप जो है तदरीज से भी व्यवस्था है और मुसलने का भी है सारा कुछ, यानी जिस तरह हम कह सकते हैं कि किसी कामयाब मर्द के पीछे कहा जाता है औरत का हाथ है, इसी तरह से एक कामयाब औरत से जिसमें इसमें कोई शक नहीं कि मर्द का हाथ है। آخر پور پہ آئے کہ آخری دوارا مسالے جہاد انفاق گڑبڑ میں کل جہاد کا انفاق اول نل سے بطور تمہید بیان کی تمہید کے جو تنظیم اصول بیان پینز ممبئی سا کہ منگڑ بے باپ بے رہے پہارے او باپ کے بس درو اور باب کے اسپکش پر خبری ادھارے او باب منع خبر دعوت ہوئی دی اول خبر اول باب منگ ویلے پائے کہ اولا خبر اس بات تو ہی پہ اللہ الہ الا ہو پہ عنوان تھا پائے باندے در و قسم دلائل اقلی نقلی وحی دوے ما خبر تخویب دنیاوی اخروی کدا مثل دو نمان اللہ انکار دو کہ دنیا آخرت کے بارا عذاب شدید ملاوشی در ما خبر دو عیسائیان رنبائی شبے جو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلد آگے جواب اکڑ رنبے بطور تسلیم زمنگ سر تسلیم یو منٹ لا یہ تاس ابن اللہ و طویل رے منہ کو ویل ہے کپر کا ویل ہی ساسو کتابوں کے وی نو دا دا بد متشاب دا ابن متشابہات ہوں رے اور متشاب آگ آیات تو آگے معنی بانے یعنی آگے کی دو یا دری معنی بھی اور مراد ماند متکلم تھے نا یہ وی کے نام تو ابن پہ ماند محبوب دے او سلورما خبر تعلیم العباد تعلیم الدعاء للعباد عند ورود الشبهات یعنی بندگان تو مسلمانان تو دعا تعلیم ورکول کہ کل شبہات و مشتبہات کی خلق لگی آئی متشابہات کی نو تو بدا دعا اور رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا او پینزما خبر مال او دولت آیت نمبر لسم کے داغور دفاع نشکول دا اللہ عذاب نا ولی پڑھ لگو دے اشپاگم خبر آیت نمبر 14 کے وا تزہیر میں دنیا دا دنیا سے پکوال ہے اد آخرت شوق پیدا کھول او دا دے دا انا ترکمی جی قاری سے تلاوت اکڑا تر 25 نمبر آیا تھا دا دویم باب دے پدی کم شپک خبر دی اول خبر دعوت توحید انہو لا الہ الا ہوں پدی والا پدی من دری والا قسم دلائل شاید اللہ بیان کئی اللہ دلیل وحی اللہ اخپل بیان کئی چی نشت بلا جتا والملائکہ دو ملائکیم دا بیان کئی چنو لا الہ الا ہو دا دلیل نقلی من الملائکہ وولو علم او علماء دا اخبر کئی چی لا الہ الا ہو دا بیان اغیم کئی دا گوائیم اغیم کئی چی او چی لا الہ الا ہو دا دلیل دا دلیل نقلی دا علماء ہونا آئے قائم بالقسط دا دلیل عقلی یعنی دا خبر چی یو لاجت روا دے مشکل خوشا دے مخلوق حاجت دے دا ڈر دے انصاف خبر دا دا گواہی چی اللہ پہ بیان کئی دا گواہی چی ملائکے پہ کئی دا گواہی چی علماء پہ کئی دا ڈر دے انصاف خبر دا او د دې مخالف چې کوم شرک دی هغه ډېر لوی ظلم دی ان شرک لظلم عظیم لکه سور لقمان کې آیت نمبر 13 کرا دی و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بني لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم یاد کا کرچی اور لقمان خپل بچی تا وقت نصیحت کو وقت ہوئی یا بنے یہ بچی لا تشرک باللہ شرک بکھول اللہ تعالیٰ ان شرک لظلم عظیم شرک دیر لئے عظیم ظلم دے ندا تو ہی چکلا عظیم انصاف دے قائمہ بالقیس اولار دا گوائی اولار دا بیان پہ انصاف باندے چکلا اللہ صفات اللہ لویلشی ادھا مخلوق صفات مخلوق لویلشی اللہ صفات مخلوق لوی دام بے انصافی دوکڑا اگر مخلوق سی پات دے اللہ لو اجداد دا اللہ نازولی دیا سری نو دام لے بے انصافی دا نو لا الہ الا اللہ دعوے پہ تفریق پہ دے وقت قسم دلال بانے لا الہ الا اللہ نشتے بلا جترابی دے اللہ نا العزیز غالب دے کدا مثل دے انہوں من اللہ غالب دے چھ تباری کی الحکیم خواند حکمت دے کنی تبا کرے تروسا دیکھ بیسے حکمتی او دویما خبرہ او دا دا عیسانو دا قدویم اصل چی دونگا دین کامل دا غی جواب دے چی دین کامل چی کم دے اغا اسلام دے ان دین انداللہ علی اسلام بیشکا دین علی پلام دا کمال یقین کامل دین چاکی نس خندرازی اغا پنیز دا اللہ اسلام دے ستاسو دین خو منسوخ شو دا خو اسلام ندے اغا کامل ندے خانا ستاسو اعتراض غلط دے ستاسو شبہ غلطا و مختلف الذين اوتوا الكتاب داد رومبای شو به دویم جواب دی کی چې دا 10 مل بغات ته مون اول جواب کړو دا رومبای شو به چې عیسی علیه السلام تعالی ابن الله وی دی مون وی ویلو خیر دی خدا مون سره منډ لمنو که فرض کې ویلی وی متشابهاتونه متشابهات کې دوړه مان دو معنی وی درې وی مراد آباد متکلم یو وی مراد آباد الله وی دی ابن نو مراد اللہ پاک سے کم دے اگر پا ماندہ دا محبوب دے تل تا دویم جواب کئی چی دا 10 من البغات باغیان دن نکڑے و مختلف اللذین اوتو الكتاب خلاب نے کڑے پا مثل توحید کی پا دا عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت کی مگرہ کانا شکا سانا چھوٹ شو ہوتا کتاب او اختلاب نے کڑے آکا سانا چھوٹ شو ہوتا کتاب پدی مسئلہ کہ الا من بعد ما جاء علم مگر پر نہ چراغلو ایت علم علم و تراغلو چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہ ابن مریم دے نغی پر اختلاف کو بغیم بینام دو وجہ زد زدان فمینس خپل کے دا حق پر سرا دا اللہ سر باغیان شو دا اللہ سر مخلوق سر باغیان شو وما ایک پر بیات اللہ اچھا چکو پر کفاتون دا اللہ لا الہ الا ہو این انکارو کم فان اللہ سروع حساب پتکن اللہ دے سخت زر عصاب والا فان حاجو کا دا درم خبر دی باب صداقت رسول فان حاجو کا پس دی جگڑا کالتا تر پدی ماتا دی ابن اللہ کے چنہ عصاب صاحب خوئی بندے یا پدی ماتا دی توحید کے چنہ بلو مجد رواشتے فقل اسلام تو اجل اللہ وی ما غاری خدا غارق پل اللہ تا یا دی ماتا مثلا ما من لیش لا الہ اللہ ہوں ومن آغا چا مغاڑی خیدی مثل اتبانی چا زمانی تابیدار تا پیغمبر تابیدار چا تا وی موحیدینو تا مشرک نا مشرکو دا ابو جہلی تابیدار دے چا بل مشرک رشاہ شے بل داتاش تے وقل لیلذین اوتوا الکتاب وایا آقتان تا جور کرشو دا کتاب مولیان تا وایا والامین اوامیان تا وایا آسلام تم آتا تو غاڑا ای خود دی مثلی تا اللہ لا الہ الا اوزدہ منی یو اللہ جت روا دے فن اسلم پس کدی غارا کیوں روی من اللہ چی آو مولیانوی چی آو یو اللہ جت روا مشکل خوشا دے مخلوق عجز دے او امیانو من اللہ فقدی تا داؤں یقین لارے و موندہ حیدات تو یافتشو و ان تولو اکو واو اختل دی مطلی چی نا بلوم داتا اشتے غوشتے فن مالک البلاغ یقین پتابانی رسولی دا اللہ رکی دا بلاغ بان اولار دے یعنی فانما عليك البلاغ القران واش پتا و رسول الله کتاب نور ته فزور په منل چې ته بیا د پوشه دی پوشه الله وي والله بصیرون بالعباد الله لدون کې په خپل بندا ګوندي ګان باندې بیا الله پوشه دی پوشه الله ویني او سلورم خبر دی د دې باب خباثه د اهل کتابو پیغمبران به وجل لکه سور بقره کې مخکې تیر شو یعنی دی هغه په خطاباتو کې څلورم خطاب دا وجل د پیغمبرانو ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې انکار وکړو فاتون د الله لا اله الا هو نه انکار کوي چې نه بل اجرت واشته ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران بغیر حق بغیر د جرم دلته بغیر حق وایي اما که بغیر حق ویلو سورت بقره کې 61 کې بغیر حق نو هلته وی اسم معرفه و انکام پراپر ناونو یعنی د دې د وجود هیڅ یعنی حق نو چې دې ته معلومو چې دې ته معلوم یو حق دی د وجود ځکه د وجود خو درې حق اصل پنځه حق لري کنه یا بل وجلی وي یا مرتد شوی وي او یا زنا کړی وي نو دا شانتې یو څو وجې دي نو صحت نو یا بغیر حق دلته کې نکر راړه چې د دې د وجلو هیڅ حق نه وو هسې وجل ظالمانو ها وجلې په دې توحید باندې ويقتلون الذين او وجني هغه کسان چې حکم کوي بیان کوي دي ته په توحید باندې د خلکو نه ابن ابو عبیده ذکر کوي نبی اسلام نه رضی الله عنه وایي چې نبی اسلام وایي چې درې څلوېښت پیغمبران د غرمې نه مخکې وجلو هغ به بیان کو توحید دوی به ورته غلی شنه به کوې او به کوم به نو مړ به کو 43 کسان او د ماسپخین نه بعد بیا دای شاګردانو 112 هغې وجلي دي په یو ورځ باندې تقریبا څه 155 کسان شهیدان کړي دي خلکو نو ته ولې یارېږي دی کې تشجیع هم دی یو قسمې چې ګوره په دې مسله خلکو ځان قربان کړی مولوي صاحب په دې پیسې مه ګټه په دې ځان قربان قربان نه قربان کم از کم نو دا خپلې پیسې قربان دا مه اخله پی کنه دا خو اسې بیان که خلکو ته ويقتلون الذين او وجني هغه کسان چې یأمر بالقسط چې بیان کوي په توحید باندې من الناس د خلکو نه فبشرهم یعنی د پیغمبرانو علاوه چې کوم د توحید بیان کوي دی وجني فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ورکړي ته په عذاب دردناک سره اولئک الذین دا چې پیغمبران وجني د پیغمبرانو وارثان وجني د توحید د وجې دا کسان دي خبت اعمالهم فی الدنیا و آخره چې برباد شو عملونه په دنیا و آخرت کې وه څوک به وجني ګوره اعمال براب نیک اعمال برباد دی هغه چې نیک اعمال کوي موزونه کوي تندی به تور کړي او برید به خریلي پټکي به والي هغه به وجني ځکه بد اعمال خو هم برباد دي دا چې نیک اعمال ډېر کوي روجي کوي موزونه کوي هغه به دې وجني دا ځان ته علما وایي دا به دې وجني نو دا کسان چې برباد شو عملونه په دنیا په آخرت کې وما لهم من ناصر نه بهدې څوک امدادي علم تر الذين راوس پنځمه خبره اراد ان کتاب الله چې تو راځي د الله په کتاب فیصله وکړو وایي نه وایي مونږ مشایخ شته که نه هلکه راځه ته وایي مړی اوري د الله په کتاب باندې وایي نه مشایخ ویلي چې نه اوري هلکه راځه چې خبره په قرآن باندې وکړو چې په دین باندې غسل نشته وایي نه مشایخ ویلي دي چې په دین غسل جایز دي هلکه قرآن نه ویلي نه مشایخ ویلي دي هغه خلک دي علم تر الذين اتنبرا کسان ته اوتو نصیب من کتاب چې ور پیش شوی ده ته سیسته د کتاب اس الفاظ نو الفاظ زده کړي سه افیش افیش دی یا څه سر په نهه ویلې دی یدعون الی کتاب الله را بلل شي په طرف د کتاب د الله سره لیحکم بینهم دی فرض فیصله وکړي دا کتاب په منځ کې راځه خپل مطلب په قرآن وتلو یې توی مړي وري راځه توی وسیلی شته راځه چې وګورو په قرآن کې ثم تولی فریق منهم بیا اوړي یو ډله دی نه وایي نه قرآن نه منم هم ورزون او دی یو همیشه راست کوون کی دا ولی راست کوي ظاهر که بیانم د دې یو غلط عقیده جوړه شوې ده وایي چې چا چې کلمه لا اله الا الله ویلې ده به جنت نبی اسلام به سپارت کوي پیغمبران به سپارت کوي دا غلط عقیده هلکه چې عقیده دې خپله غلطه شوه چې عقیده دې غلطه شوه مشرک کې ستا دپاره څوک سپارت نشي کولی ذالک دا وجل د پیغمبرانو اد په قرآن باندې فیصله نه کوله بیا نم په دې وجه باندې چې دوی قالو وایي لن تمسن النار هرګز اوبه نه رسېږي موږ ته اور د جهنم الا ایاما معدودات مگر یو څو ورځې د شمېر هغه موږ ویلو سورت بقره کې

متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين كفروا تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجوكم فاحكم بينكم فيما كانوا فيه يختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. جزاك الله. مقصد سورة آل عمران بيان اغتر ومصالور ومصالور لكم جي مخمخ كي سورت بيان شوي ودلت زياد تفسير او زياد وضاعت سرا سورة دري سيدة اولي سا ترکم جي خارج سے تلاوات و قرآت نمبر 64 پوری انہیں دریش پیتا ہے تونا پر ایک اولا مسئلہ جالا ہے والے ثابتی بزاعت و صفات کے دا بیانې په دریو بابونو کې هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې تر دې پورې دوه باب بیان شو اول باب ولس ساعتونو پای کې شپږ خبر بیان شوی اول خبر دعوت توحید په دلایلو دوی واړو سره دویمه تخویف هو درېمه د مشرکانو د عیسایانو د پیل شوي چې الله عیسی علیه السلام ته ابن ویل د هغې جواب و یا بطور تسلیم چې ښه ټیک ده اول خو ویلی نه دی ابن الله که ویلی دا متشابهات متشابه وایي دی ته چې دوه معنی وي نو یو مراده معنی یو غیر مراده نو د الله مراده معنی هغه بیا ابن الله یعنی د الله دوست او د الله محبوب څلورمه خبره دی باب وه تعلیم العباد تعلیم دعا للعباد عند ورود شبهات تو شبہ متشابہاتن چې استدلال کوي بدعتیان نو دې بڑا دعاګان او شرا بنا را تو ذ قلوب بنا او څلورم پنځمه خبره مال او دولت ګوره فائدن شروع کړه آیت نمبر لسم کې اشپاګو آیت نمبر 14 کې تدهیر نه دنیا او ترغیب له آخره بیا دویم باب د آیت نمبر 18 تر آیت نمبر 25 پورې په دې کې هم پنځه څلور شپږ خبرې اول خبره دعوت توحید لا اله الا هو په یوه باندې درې واړه قسمه دلایل شاهد الله دلیل وحی والملائکه ذو العلم دلال نقلیه قائمه بالقدر دلیل عقلی دویمه خبره د دې باب آیت نمبر 19 کې چې دا د ستاسو دین کامل نه کامل دین اسلام د عیسایانو د دویمې شوبې چې زموږ دین کامل دی ځکه کې نسخه نه ده جواب ان دین عند الله اسلام د عیسایانو د لومبۍ شوبې دویم جواب کو چې مختلف لدینو ترکه کتاب له بعد ما جاء من العلم بغم بینهم دا دسم البغات بغم د نه کړې درېمه خبر آیت نمبر 20 کې صداقت د پیغمبر اسلام او څلورمه خبر آیت نمبر 21 کې خباثت دالی کتاب شبه غمبر وان جل اکبر سوجل او پینزم خبر آد نمبر 23 کی اراد کی دا اللہ دو کمن چی نمانو او شپگا ما خور تغییب اخرى ویو دا دید آنا آد نمبر 26 دا درم باب دے ترکمی چی تلاوت شوی دے ترغی پوری دا دے پدی کم شپک خبری اول خبر داور توحید اللہم مالک الملک سرا پدی بان صرف دلیل دلائل اقلیه دیخوا پدې دا کې نور رستو بیا دلیل نقلی په کشته دلیل نقلی خو دې دا کې ظاهر پدې باندې دلیل عقلی دی قل اللهم ويا الله سازات پر جوخ شما مخلوق به ټول پرې هو مال غو مکتب بادشاہ بادشاہانه یا ته بادشاہ ټول دنیا ہے تو ټول نو کا ورکه بادشاہ د دنیا چاله سي خو خشي او اخلې بادشاہ د دنیا چانه سي خو خشي او عزتمن کې چار سي خو خشي او دل کې چار سي خو خشي پلاس تا کې خیر او شر یو ذکر کړ بل په قیاس ته دا چې خیر د الله لاس کې دی او شر د بل چا لاس کې دی ان قال کل شین قدیر یقینا ته پر سي باندې قدرت والا دې دا کې دوه خبرې دي دی اللهم کدا الله په سیده مشدد میم چرای دبل میم دا سره دی نو بیترین نهویان هغه وایي چې دا عوض دی د حرف ندا محذوفه نه حرف ندا یعنې دا یا الله و نو یا یې لرې که او د یا په ځای باندې دا میم اړه مشاده ده لیکن امام یحیی ابن زیاد الفراء المتوفى 209 هجری اندن تقریبا سے دفاتا دو لسو کالمخ کی اپاتے ہیں اگوائی نا دا ایواز نہ دے کہ دا ایواز دا پکار چاہ امی مخ کر آگل وے نو حدف شد مخ کی یا او دا اگوائی ایواز رسو رسو میم راوڑے دیں وائی نا اصل کی دا تعبیر کر دا انسان دا حالتنا لکھا سرے چھ حج دور ہی لبیک اللہم لبیک نو لبیک لب بلو بین زو حاضر ما زو حاضر ما بیا بیا زو حاضر ما دی یو دا چھ لبیک لیو انم اللہ ستاو دربار کی حاضر ما ستاو دربار کی حاضر ما نور دربار میں پری خوال پر یو لبیک دور خبری دی خلاند وی لبیک لب بلو بو یعنی یو دا کلو تا اللہ ستاو دربار تا جخشم نور دربار میں پری خوال دارنگ دلتا اللہم اللہم ازم الیک کنم الله سازاد فر جو شم ټول من نور پر خو دربار نو تر اوسه می بل ته आवाज کو هغه می پر خو اللهم لکه به میم باندې شون دي جوختی شي او دا رنګ الله ستا دربار ته جوخ شم نور چاته بیا یا رسول الله مدد یا غوث اعظم مدد دا باندې ما په توحید کې به خو ستا دربار ته اعظم بل چاته په بل نه کې په عبادت کې بل دا مالک الملک تطل نهویان وی وی اسم معرفا چه دو درش پیوار که اندا عین اولائی یه در دیرون بای چه که معنی اگه با درسته همی خوده که دا قاعده اکثری دا کلی نده که دا کلی شیخ بیاده دا معنی غلطی که تا طول دنیا باچه هم ورکه طول دنیا چه چه خودن طول دنیا اسمان نظمه که چه لورکه او لگن توتا ورکی چه را پاکستان یا ورکی اندستان بل ورکی بل بل ورکی نو دیده که اصل که دا قاعده چه اسم معرفه معاد شی یا دوباره شی انده دا دوی مشی دا عین اولی انده دی معنی با آقای کم جرون بیوید نو دا اکثری قایده دا پا نحو که اکثر قایده اکثری دی نو کم خلق چه پا نحوی بان قرآن دا کهی بل تا خیی آقای نشی خیره نفی پویده شی باشه نحو نیچه دیگه پا قرآن که ده کدل دا قال وی اقال برای دا قیامه دا قال بشتر تا رستوی او قال سیر مازیر وی قرآن که دا سیغی میگه مچه دا بایی قلی که دا کری دی بس خیر دا خدی کری دی دا عربای سه گرامر دی دا کری خو گرامر قرآن کرا گرامر پا قرآن با آنی ما غالب کو گر گرامر حاکم کو ما دا قرآن دا سور قایدی چی دا طول دا قرآن نوتی دی خو انسانان جوړی کړي دي خامہ غلطی ملتی ہوتی راغلی یا کنه انسان ادا الله کتاب کی غلطی نه راځي په دې به تعالی یو خبره نو قل اللهم یا الله مخلوقات می پریو خلا استا دربار پر جوخ شم الله بل چا تو आवाज نه کو مالک تر ټول دنیا بادشاہ ہے تو تل ملک ورکه بادشاہی د دنیا چل سی خو خشی او خپل بادشاہی د دنیا چان سی خو خشی عزت من که چار سی خوخ شی یا جز بنده ای قرآن تکین عزت من شی و تدل من تشا و دل که چار سی خوخ شی او مالدار تره بی قرآن نیلا لری که سپیشی زلیل شی بادشاہ بی زلیل بی بیدی کل خیر ساپلار که خیر و شر دیں اینکا لا کلشن قدیر یکن تی پرسی بانی قدرت والا اللہ ساپلار کر سدی چاله بادشاہ ورکے چانا خلے تول جو لیل دا پی دلیل اکری بیا تول جو لیل دا نکیش پا پروس کے دا نکی روز پا شپا کے دا نکیش پا پروس کے دن کنن سبا شپا دا نکی پروس کے روز اگ دی گی شپا لنڈی گی اچھ بیا اوڑتی اوڑے واوڑی 21 جون نو بیا با شپا اگ دی دن شروع شی دا نکی روز با پشپا کے دا نکی بیا شپا اگدیگی او رد لندیگی بیا دیر دکھیں شپا لندیگی او رد اگدیگی تو جو لیل تا دنکے ولو جوی دنکے دو تا دنکے شپا پرواز کے دنکے رس پشپا کے و تخلو حیم مئی تے اترابات معاہد دا مشرکنا بعد خلق مانا کرے اترابات چرگوڑے دا گائے نا گائے مڑا دا او چرگو جواندے دے عرابا تے مرد جواندے اگائے چرگ نا عرابا تے چرگ نا دا مانا خلق کا ٹھیک دا لیکن خم آنا دارا چی چونکہ دیکھ توحید بیانی گی ناغی سر اولا گوان خب ہوشی و تخل رحیہ اترابات مواحد من المین تیر مشرق او مشرق تے مر ویل ہم دی لیکن رفت رحیل سورت انعام کے ایک سو بائیس کے او من کان میں تن فاخی ناو اغاد و چاگا مر نجواندے کم فو توحید بانی توحید والنصیب کو قرآن والنصیب کو آیت نمبر یو سل دویش دو سورت انعام دارنگ دی مانا رابات تا مواحد دا مشرک دا ازر پکور دا علوی مشرک پکور کے ابراہیم ونے مواحد پیدا کی علیہ السلام ادو نوح علیہ السلام ونے سری خواہ ادو نوح علیہ السلام ونے مواحد پکور کے تا مشرک پیدا کی اللہ وطردو قماند شاہ اردو قر کے چارچو خجبی صاحبا لا تدوما خبر دی باب تحدید مومنان تا پا مولا دا کفارو یہ دا مطلب نہ منی توحید انکار کئی تو سا دوستی والی کئی دوستی با چار رکھے چا مطلب مند لینا لا تدوما مومنان کافرین نبنی سی مومنان کافران دوستان بید مومنان مومن ایسا مشتقی دے اقاده چه کاره پا ایسا مشتقی بانه حکموشی ناغم ماده دا اشتقاق دا حکم دا پاره علتی خواه یه دیده حکم داره چه مومن با دوست داغ نیسی دوست ولی کزان تا مومن وای نا دیمان تا قاده داره چه مشرک تر دوستی نکه دوستی دا که دا داره سی پاته پڑه که وقت خواه نایده که دا خدای دشمن ده که خدای دوست و توید بلا نصیب کرو کنه متاثر دوسری سن کولے شے ومن ومن پال دالکا اچا چکو دا کار کافر سر دوستی اکڑا پلے سم اللہ فیشے نیر طرف دا اللہ نفسی شکیو ماں کسی کو تخت سلطانی کسی کو بیک در در کی میرے مولا تیری مردی جدر چاہے ادھر کر دے مخ کے دغایت پزے میں کے شیر ہو دماغ ذہن نہ ہوتا ہوں دا تو تلمو کمان تشاوتن دلمو باشه کسی کو تخت سلطانی چالا بادشاہی وار کے کسی کو بھی که در در کی سوک پلار کسو گردی سوال کئی میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے ادھر کردے ستا خوارا که بادشاہی چاہ دوار کیا مکا فکیر وار کیا ستا پلاس کی در سا بیادی کل خیر نو لا تخت المؤمنون نبنی سی داد بیما خبر دا باب تحدید مومنان تا پا موالات دا کفارو دوستی با سر نکه ها دا لار خبری ما بری دا کولشی خود دوستی با نی دردار آز با تنخ کار که لا تغذر مؤمنون نبنی سی ایمان والا که دیمان در کیوی علا کافران دوستان بید مؤمنان او چا چوک دا کارین کافر سر دوستی اکڑا ولی سمی اللہ پیشے ندیده ترپ دا اللہ پیش شی که پیش دین که دین ده اللہ انتر تقو منون تو قرد مگر که زان ساتای منو این دا دوستای ددهی نزان ساتن بعد خلق کو مانا غلط اکڑیا وی که زان دی ساتای مانا لوگو نیو سر سا دوستیو کا دا دو قرآن خلاف تا دوستی خونیش تی زان تیس که ساتای دوستیو سرو کا نا زان تیو ساتای دی دوستای نا ایلان تتاکو مار زان ساتای منو دی دوستای نزان ساتل و حضر کم راو نفسا ایاری ساتو اللہ زان نا دین امیر چی ماما مر کی بیا اڈو زور آور دی اللہ دا اللہ راست کے جواندہ مرگ دے واللہ المصیر اللہ تواف حسین قل ان تخفو وایا کچرتا سو پٹوئی اگر چھ پسینو استا کتا سو کتی ایا اخکار کوئی پودے اللہ پائے من دکھتا بعد خلق دا دائی چھ پخلی بانے کافر اس کسی خبر کئی لکا دا دی زمانی سیاست دانان یا مولیان امریکی پسین ادر پردہ وصل جوڑی پڑے کی وصل محبتی اب ادارہ بان اللہ استادنا خبر مولی سے چستا تور کافران بدیشی یا سور دی خواخ دی وعالم ما فی سماوات ما فی ارض اپو دی اللہ پاوان چھ اسمانو کری پاوان چھ پزمہ کری واللہ والا کل شین قدیر واللہ فرسی بان قدرت والے دا مینہ بدبیاخ کارش پا قیامت کے کافر سر دی مینہ کولا پڑکے کنا دروت خوشته پر بهر څخ کار شي بیا یو ما تجد کل نفسنا دا درما خبره ده د دې باب ان تخويف اخروی چې دوستی کې کو پار سره دا پته بولږي بیا اخرت کې یو ما تجد یاد کړه چې وبومي هر یو نفس ما هغه چې کړی من خیر نه نه کی مخدم مخامخ او ویني هغه چې کړی و من سوینه سبدی دغه بدی چې دوستی کړی و کفار سره تودو نو خقای بده لو ان بینا هاي کاش که چوی پا میند دی نفس که اپا میند دی بد عمل که اما دم بایی دا پاسی لڑی را چی نمیلی دی بود المشرقین او حضر کن لامسا لاؤ نفسا لگ صورتی دو خود رو بگلتا بیاوائی چی داشان چلی کریم بیاو سو ای اغا وقت آیت نمبر 36 وما یاشوان ذکر رحمانا او چا چې مخور کتاب کتابونو روان باچا نه نو مسلط کوم په دبان شیطان دې د ملګری بیا چې تر دوسی کوي وای نو یو کلندي دا وړي دل د قران نه چې دی دا دل د شیطان چې دی شیطان شیطانان دا سودو نو خامخا باندې دی لرا ان سبیل د الله کتاب نه توحید نه او ګمان کوي دا اوړي دی چې نه مو ته دوی چې دی په سما روان حتا دا جانا حتا کل شراشی مونږ ته ادا بیا وینې خپل عمل وای با قال ویال ایتا بینی های های کاش بے پمین زمان ساکی پو دل مشرقی نا در وال دل مشرق دل مغرب دیتا وی تسنیت تقلیبا دانه مشرقونت بودی یعنی مشرق مغرب لکا ابوین چراشی نو دا دو پلاران نا پلار مورا نو دارنگی پو دل مشرق های های دارن دل سمان وی تو دو خقی بده لو ان نا بین ها های کاش که پی په مندري نفس کې ځان زما کې بین په مندري بد عمل کې ما چې دوستي کول دی سره اما دم بای دا پاتې چې مار دې دل نه پد وخت او هغه کوم لا نفس ا یری ته الله تا د خپل ځان نه اوس دې یری ځان سم ک کنه دوستي مو کو چې مسلمان ولا روف بل عباد الله دې مې ربا په خپل باندې ګان چې اوس نه توي اوس لرم خبره التخزیز یو تهدید کنه مخ کې تیر شاد مر تهدید تی هی دال اغا دوستر گولا هی تهدید اغا من زورا نارتنا اغا تحزیز تی حی زواد یه زواد تحزیز بین تی زواله تحزیز ور خیلی پیتباد پیغمبر اسلام بانی کزان تا مسلمان وای قل ان کنتم تو حبون اللہ وای کچریتا چی مینه کوئی دا اللہ سرا کستا داوالی چی زمان اللہ سر دیر مینه دا اللہ کتاب سرا نفت تبیرونی نو زما تابعدارو کې د پیغمبر تابعدارو کې په هر عمل کې په غم کې په خادای کې په معاملاتو کې په عبادتو کې د پیغمبر زم تابعدار ول نمبر قران کریم ده قران تر نبی صاحب ډیر مینه او قران تر مینه کوي یو حبیب کوم الله نو مینه به کی تاسو الله د پیغمبر اتباع وګو صلی الله وسلم نو الله وتعالى تر مینه شروع کی ته الله محبوب شه نور سکے چې دا الله محبوب شي نو بیا نور سکه الله خپل محبوب چر نه خرابوي که تکلیف راځي هغه په خوشاله باندې پتا که بیماری هم په تکلیف باندې خوشاله به دی مثال داسې لکه یو سړی دی چې یو سړی خوښي هغه ونیسي زور ولور کړي نو هم تړې خوی دور زور ورکړي هغه په خوشحاله پرې چې لږ نور زور راکړي نو په دې کې بیا به ته خوشحالېږي وه په تکلیف باندې به پروا نه چې د الله مینه سره شروع شي ويغفر لكم بخنو كتابة من دو دنو بدو نئي چه طول گنا یو بعد طول گنا دو ماب کیتا خود پیغمبر تباو کام والله غفور رحیم اللہ بخون گا میرو بارنا ایو سالی کو ای با نبی گفت ایدہ دے مطال کہ با امت رسا بلطف مقال انتو خفل الہ پرتبون نیست کارد مطابات بیرون نیست کارد متعاد بیرون متعاد هر چی در اتباع من شد گم سرد داخل زی حبیب یو حبیب کم با نبی گفت ایدہ دی متعاد اوچت لی اللہ پیغمبر سان توائی کہ امت رسا بلط مقال خپل امت تازم آدھا خبر دیر پر مینہ مینہ بانورا ساوا انتو خبل اللہ فرطبین قطع تو اللہ سر دمین دعوی کن زمان تابدار شئی و غم کے خادہ کے معاملات ہو کے لیکن نیست کارد متعباد بیرون هر یو کار د چې نیک کار دی هغه چې د اتباع نه وایسته هغه خو نیک کار دی نه نو پوه نو هر چې در اتباع من شد گم و ته ووایه چې هر څوک زما په اتباع کې ځان یې روک کړه یعنی ځان یې پکې وغورو سمه نو سر د اخر ذی حبیب یحببکم نو آخري سر به دای چې د الله نه بده ته خبر راشي چې یحببکم الله په دې ځای باندې علما خبرې لیکلي دي چا دا لیکلي من ادعا محبته وخالف سنت رسوله څوک چې دعوه کوي د الله رو محبت مالا دین سره ډېره مینه ده خلاف کوي سنت د پیغمبر نو دے چې کوم دے دے دروجن دے مرتبا من ادعا محبته وخالف سنت رسول الله خلاف کوي نو په کذابون دا دروجن دے وکتاب الله کذب الله کتاب دروجن کوي د دې مینه نشته دا رنګي بعد خلکی چې الله تر دې مینه اظهار کوي او بل شانتي دروغ جنی چې الله تر مینه کوي الله کتاب ته کینه پیغمبر قرآن تر مینه کوي دې کتاب د فاروق نبی علیه السلام خپل ملک پرې خو مکه ته موږ وروګه غو نکل موږ هغه چې پرې دې موږ خپه کیږو او معمولو غو نکل به او نبی علیه السلام مکه کله و بیت الله پکې او د دنیا ټول نه بهترین خار هغې دې کتاب د پاره پرېښی و چې مقابله د قرآن او د مکې راله مکې پرېښوده او ته نه پرېږدې نو ته ستا مینه نشته که نه قرآن سره نه پیغمبر سره قل ان کنتم تحبون الله وایه که چېرې تاسو چې مینه کوي د الله سره تفتیونی نو زما تابعداري وکوي غمونه خاده په ترکې د پیغمبر وکوي قرآن سره مینه شروع کوي د پیغمبر ملګرو سره مینه شروع کوي صحابهو سره چې د پیغمبر د ملګرو څوک بد وایي نو په زړه کې ورته دشمني کوي په کو مقابله وتره کو مقابله وتره کوه نه به کوي نو یحبب الله محبت به کوي تاسو سره الله سوره آسان کار دی څه ګران خو نه وایي په پیغمبر په سنتو تلل څه آسان کار وه آسان دی غم دې په لومباره خیرات مه کوه په دویمې درېم باندې په څلورم پنځمه کوه دا طریقه خادي ده په ګران ګړو چې مه کوه د دې څه ګران کار دی مین قرآن ته کښېنه په دې عمل کوو دې کې څه ګران کار دی د الله محبت به سره شروع شي هر څه به ته معاف کړي والله غفور رحیم الله دې بخښونکی مهربان دا څلورمه خبره د دې باب چې التحذير باتباع النبي صلی الله علیه وسلم قل اطیعوا الله و امیدوا د الله د پیغمبر د الله فان تولوا پس تاسو واوسئ د الله د قرآن سنت نه نو فإن الله فاسقين الله مینه نه کوي کافر چا ته وایي چې اطاعت د الله د پیغمبر نه کوي اس په خولې لاندې مسلمان وایي اوس پنځمه خبره دې باب تفصیلي جواب د غړومبای شوبې ده د عیسایانو چې عیسی علیه السلام ته الله ابن ویلي نو یو جواب یې کړو آیت نمبر اووم کې چې دا متشابهاتونه د ابن ا د متشابه لفظ دو یا درې معنی خو مراد مان د متکلم یو وایي نو هلته اول خو یې ویلې نه خو ویلې زموږ سره منی ومنټلا نو ایبن په معنا ده محبوب دی ور پیغمبر د الله محبوب دی دویم جواب ویله کړو په آیت نمبر 19 کې دا دس من البغات دا بغیان در نه کړی د الله پر نه یې ویل الله د دریم جواب چې د نسب یې معلوم دی مړه مور یې معلومه ده نیای معلومه نیکۍ معلوم دی بل نیکۍ معلوم دی بل نیکۍ معلوم دی نو څنګه ابن الله شو ان الله صفا آدم یقین الله چون کړو آدم علیه السلام ای صفا صفوتن نه دی مانا خالص کول یعنی خپل رسالت لی چون کړی دی خالص کړی دی یقین الله چون کړو آدم علیه السلام چوناو یې کړو خپل کتاب لا مونږ هم چون کړو کنه قرآن ولې وګورئ خیر لږ بڑا خوشاله شي تاسو سورت فاتر گوری تا تھا اللہ خپل کتاب لے چون کئی دا اکثر واما موز لے اللہ نے چون کئی موز خورتو کئی بریلیانو کئی ویندوانو کئی قرآن لے اللہ چون کئی سو مورتنا الكتاب لما رده المقدمون پر کل قرن و پر کل زمان نو سم اورسن کتاب کله چې ار کله چې الله کتاب مخاطبینو پریخه دے که هر زمانه کو عیسی علیہ السلام زمانه کو موسی علیہ السلام زمانه کو کار څوک انو بیا الله بیا ورکړ دے الله کتاب ا کزانه چې چونکړي مونږ خپل باندې گاونه او دې زمانه کې مولیان پر خدا الله کتاب سر په نه هو کې شروع شو منطقي فلسفي مدرسې شروع شو چاندي شروع شو دولت پدې شو نو الله امیان الله ورکړ کتاب دا الله کار دے باقی اس منگا کار جو منگا ازان پا کم درجہ دری درجہ اس مداوی داغی برابر بیانی چی اللہ چون کی خبر کتاب لیا ہو فامن ہم ظالمون لابتی بادین از کامیو کی پاردخ پل دان کامیو کی قرآن زدان نکی ایسی وقت خراب کی اللہ خو جون کردی رو سی تاسو کنا نو تیم ورن کی سی وقت خراب کی ایسی فامن ہم مقتتم مقتتم بادین درمیان شی قرآن کتاب دکر اسو کسان تیم وخو ما او ډیر کارونه کړی شه و منو سابقون بل خیرات اباده نه مخ لکی په نیکو کې پیژنې لا په حکم دل دنیا ته ورسو بعد خلک داسي چې دنیا ته ورسي ذال کو اول فرض کبیر دا د غروالو نو دا اوس الله ایستا پینا قران والو چون کړی پیغمبرانو چون کړو وګوره تاسو او ډیر خوشاله شي ان الله صفا به چې کاله چون کړو ادم اسلام نوح علیہ السلام آل ابراہیم علیہ السلام والا عمران والا پخپل پا مخلوقات اخبر زمان سر پارا دی مسئلے لا دا اللہ کتاب لا ضرورت ہم چونکر دا حال دا استفانا چونکری ہوئی پا دا سیل کی چی باز دی دا اولاد دا باز دا دا عمران دا عمران چو دا دی عیسیٰ علیہ السلام دا مور پلار ہو یعنی نکی ہو نانا ہو او دې ابراهیم السلام اولاد کې ابراهیم السلام نوح السلام په لسم پوشکې نوسی دی او نوح السلام د آدم بابا په پوشکې لسم نوسی دی نو ابن آدم دی دا ابن الله نه دی خان عیسی علیه السلام ابن آدم دی ضروریتن په داس چون کړي دی په داس حال کې چې دا اولاد او بازی د بازو والله سمیع علیم الله دی اورېدونکی پوه ذات اس خالت امرات امراض اس تفسید کوي کله چې وی خدید عمران رب انی نظرتو ورد ما یکرم ما منختا کریا لکا یعنی لخدمت دینی کا تپارد خدمت دین ستا ما داغا بچی فی بطنی چیز ما پا خیٹا کریا محرانا مکمل آزاد فتا قبل منی نو قبول که دمانا خدمت دین دپارا یعنی محران ولی وی دغه چې کم سړی کې غلامانه خوی بی دباو پرا دی یریږي د بل نه تمه کوي هغه د دین خدمت شي کولی دی به ازادي چې یو سړی کې حریت نی هغه د الله د دین خدمت شي کولی نو امام به څنګه خدمت وکړي هغه حریت چرته او یریږي امامتی به مې لاړ شي بیا څوک ازاد مدرسو والا کله کوي بیا به څوک چاندي نه راکوي دا د هغه چا کار دی چې وی بوډای په سر تار نه وي په چا کار نه دی شیخ به وي نہ محتمم نہ مدارس نہ امام میرا چکار کے اظہار حق بیان نہ کنم نہ محتمم ممبر جوڑے دلوان چھوٹوں تمے جاتے او نہ تو محتمم چی چاندی و سکنرا کی کب مسئلہ کم او نہ تو مدارس ما چی محتمم امی باسی چی تدما مدرسہ خرابی او نه د امام په مدرسه کې په جماعت کې څوک به مې وباسي نو میرا مرا چې کار کې اظهار حق بیان بیا بل زما څه کار دی چې حق باندې بیانوم بای زمونږ خو وی بوډای په سر تار وی په چا کار نه مونږ په چا زمونږ چاندي ری بولي نه به مونږ امامان یو نه زمونږ مدرسې چې چاندي کوو او نه مونږ مدرسین چې محتمم به وباسي محرم مکمل آزاد چې یو سړی د بل نوکري نوکر خبره کول شي مالک ته نو محرم پتقبل می نو قبیل که زمانگنا اللہ دا بچے دا دی خیال چی الگ بکی گنی انکا اکن انتا خواست اسمی خواست اوریدون که العلم خواست دی تاکیدہ تو گر کن انا دا تاکید یو کا خطاب دعا انتا زمیر پاس دری سمی پو وزن دا فائل سلور علیم پو وزن دا فائل پینزو اور سمیع و علیم لان دا پاس تعریف نشپگ العلیم باندات او تاکی دا روشی اللہ اکنان اللہ خواست بل سوکتا بی اغنو چی اوری غطے اپا ارتش بی غطے نوی دوی بابا اوری مدار صاحب خبر نه بابا به غوګنوري اکه دوی چې غوګنن غوګن خبر سره ختم شي دي چې باندې مړ شي هغه ازا ختم شي کته چې ازا ټیکو نو لامبل خپل چا لامبل خپل سره قبر دک چا بوت اورو خپل کو شو قبر دک چا کوس کړ د الله باندې اجوندې ته خخ کړو دی باندې لیکي ایک دا دلیل نقلی دی په دې اللهم باندې دا دلیل نقلی من انبیاء سابقین من اولیاء سابقین یعنی دا ولیا دا دی سال سامنیا آغا وی بس بل سوک سمیع نیشت از سمیع نیشت بل سوک العلیم نیشت فلا موازعا تھا ہر کار چی وید دے گولا دے لرا نوی وی رب بے اے رب ازما انی وعدا تو انسا ماو دے گولا دے لجن یا اللہ ما خدا بالی کی او جنہ را وطا واللہ عالم بی موازعا تھا اللہ خبو علی پاس ری دے گولا یعنی دیتا اس پتا ولی سی جنہ را اللہ ما تا مخینا پتا ولی سا ذکر کر انسا ان دے سڑے پشاند دے جنہ ہیں ہاں دا جنہ چکم کار کے دا سڑی نیچ گولا دینا والا دا سا الگ پیدا کی چی اغب دنیا کے دا توحید جانڈی خخی عیسیٰ علیہ السلام او سن دا جنہ کشتے دا منگ پا درد کے چی اغینا سڑی تا قربان شا بزرگونا پا لکون خلق تا قرآن ورسو ولی ایسا ذکر ان دے سڑے دا دا اللہ خبر را ولی سرکر نے سڑے پشان دی جنہیں دا جنہیں دا جنہیں دا خدا بڑی روی کارو کی دینا والا دیر روی کارو آخری یا دا خبر کدی سال سام دنیا شن دا بیاق دی خبر مقلوب دا یا ولی سال انسا کزا کری بھئی انا دا جنہیں پا خدمت دن کر پار پشان دا سڑی دا خبر ٹھیک دا چی جنہیں تا لک تکلیفی یو خود خواهن رو تایی نبازه بل پلار نپری با ودول نمخ که چی بیا وادش بیا خواهن نپری بیا زامن نپری لک تکلیفی واتا ندا جینای پا خدمت دا دین که پشاند سری پشاند دکا سره که بلا اشپاو کم کولشی او خدا که بلا اشپاو نشی و تکلیفی واتا پا سری بدنامی هم نگه پا خدا هم بدنام لگه دیشی نو کچر کلام دارد ایسال سام دنیا شی کنا نو بیا کلام مقلوب ده یعنی کلام کی قلب دے ولیس الانسا فی خدمت الدین کز ذکر داشا کز ذکر ندا جینائے دا پا خدمت دین کی پشاند سڑی ذکر خود اس رنبا خبر چی اگر مزدارا یہ ادار اللہ خبر شی ولیس ذکر ندا سڑے پشاند جینائے دا جینائے بڑی رکارو کی وینی سمیتو ہماری ہم اما نوم کی خدا دے دی مریم مرن درا محروم نہ مانا مانا ارادہ چونکہ مور دے ارادہ کرو دے دین دے خدمت دے پارا نوم والم دات کی خدا وینی اعوذ بکا ادا پنا کو مدیلا پا پتا ترا اولاد دے دے شیطان رٹی دی شنا یو حدیث کرا دی ما من مولود یولد الا نخسہو و شیطان فاستحل سارحن من نخطتی من نخطتی شیطان الا ابن مریم و امہو مسلم شریف وی اس یو معشوم ند پیدا شوی مگر چی چگا والی دا انا شیطان پی چوندائی والی لگئی دا پیدا شو اخی ری چگا وی وی بید مریم نا دا غیر بچی نا دا عیسیٰ علیہ السلام وی دکا اگی والا سوال کرو نو وو دا ختیک د عیسی علی السلام له ټیک شو خدا اوس پیدا شو او نو رسو دا سوال شو دی نو ته ور پیدا شو اصل کې د مولود نو مراد پیدا شو یعنی انسان د نخس نخسه شیطان نو مراد د شیطان وسوسه ده او د شرک आवाज ده معنا یعنی ایس یو انسان چه شرک آواز کهش یا رسول الله و یا رسول الله دا شیطان و سوسط تشی شیطان لیتی کنه که شکرون گور شی علوه یا رسول الله و یا غسر زم و یا پیر بابا دا شیطان دا و سوسط مریم ابی مریم تا عیسی علیه السلام سنو غردولی که توی چه پیغمبر سام دا غردولی و خو پیغمبر سام بانی نه چلی دا نبی اسلام ماموس کو شیطان دا وسوسه شروع کو مارا ټینګ دې مارا نه حتی چې دا غدا لاړ زما په لاس راو باندې او ما وی چې نسم ساری خلکو ته خیمه الکان ته مدینه به په ور پیش کوم چې دوی ور لوب وکي دغه ماشوم ته چې چرګه والکم باندې باندې ته باسي دا شیطان نبی څه کو خو ما ته بیا خبر را ده شو دا حضرت عیسی علیه السلام د سلیمان السلام خبر ته یاد شو چې ربي مال ملک داسې بادشاہی راکې چې لام با الہ حد من بعدی سورت سات کې وراشي نو بس دا دغه معجزه وه نو بس ما بیا پریم خو شیطان پوه شې نو نبی اسلام ته هم وسوسه غورځولې اولیاتم شیطان وسوسه غورځولې بید دوانه دیتی نشو غردولی را دکه این سوال کرده مور سوال کرده اینی و عیدو آبی که ده پا ناکوم دیلا پا تات را انا خواستم پیدا شو او اولاد دیلا ده شیطان را تیدی شوینا و تقبل را با بی قبول حتانی نا نو قبول اکرا دیلاش رب دوی پا قبولتیا حتانی پا خیستات را خیستا قبولتیا یعنی پا کل زیک وال تربیت شروع که و انبتا نباتا خطانا او زرغون اکرادیلا یعنی لو اکرادیلا پا لو لو خیستات را دینی ماحول که دا دیو انسان خوش قسمتی وی چه دینی ماحول اگتا ملاو شروع کوالی که نو چه از من خو پا لو والی قرآن تا ناس و من خو امران دا جی ورو تاو گر دیتا نمونگا واو چه اصور قسمتیان دی باقی دا جی روز تا نی خور جدی نبسه جوری گی خدا دی دقا شانو ساتی قرآن سر تری دی خو مون خو ډېر په گمراهو کې وو مون خو عقیدې هم ډېرې ښې نه وې نه پوهېدو سره چې ما ډېر خراب عقیده نه وه مونږ چېر ما بابا ته سجده نه کړې نه مې توافونه کړي چانه ان مې رابده چې چېرته ویل ځکه مونږ کړه بابا وو دا چې خلکو به امتحان ورکړم بابا له به راتله شکرانې به کوي بابا ما پاس کړه بابا ما نه دي ویلي چېرې وم که زه عراق ته تللم د شیخ عبدالقادر جیلاني قبر را نو ما ته شرک نه دی کړل تا تله ومه خو ما په ګړه تنګ شه دلته پیر بابا درته زما په ګړه تنګ زور ته ووتم هلته مې ړه تنګ شه قدرتي زه پوهېدم نه خو لکه دې ماشومان دي خو بالکل په قرآن پوه شو که نه دا ډېر نیکان خلک دي نو دارنګې بی مریم په داسې ماحول کې لویه شوه د پیغمبرانو ماحول کې لویه شوه د الله کتاب ماحول کې لویه شوه دا به تاسو وګورئ هغې ته چې کوم ځای میلاو شو وامبتا او زرغون اکرا دیلن لوی اکرا دیلن پا لوی لو خیستا تا دینی ما حال کن و کفلا دکریا ادیم آری کده دی دکریا اسلام پا جارو کافلن وی گردو دا دکریا اسلام دی کفیل کل ما دخلا لیا دکریا محراب هر کچ داخل بشو پا دی بان دکریا اسلام عبادت خواه محراب دا حرب نای حرب جنگ تا محراب دا محراب دا که دا آدم بابا بچه دا شیطان دا بچه سر جنگ کئی نو چوتر مشرکی بیده تی اگر تسا جد چه جنگ اگر جنگ نیشو خواستی مخی نیم اگر آچو علی شکست خورده دی اگر سر مخی تقوی محراب دا سر مخی کئی چه موحی دی مطبیل سونتی چه مقابله ها شیطان تر کول این دی اگر خلق مخی چه دا مخی نیم بیده تی اگر مشرکی یا رسول اللہ غوث الازم والی هر کله داخل وشه په دې باندې کړی اسلام عبادت خانه ته دله جدا دا ورکړه ودې کیا وجزاین دا او به موند دې څخه رزقن به موسم میوا یا په جمی کې لوري میوا لکه دیره کې خټکی بو امونه بو مثلا اپ اوري کو مالټیا دا شیان بو قال او به ذکر اسلام یا مریم او مریم ان لکی هاذا تکم دارا دی تا دا میوی دکریا سلام علم الغیب که وقت تا پوست لگو که وقت تا پتا نو کن علم الغیب دست اللہ سی پتا قال او ویدی و من عند اللہ دارا دی طرف دا اللہ نا دا اللہ را که دیتا سوی کرامت دیتا وی یعنی یو داتی کاری چه بغا کی گی نبل سکنی شکو لکه بلیو که ساره مارټه به کم ده دغه به کم ده اما اوس خو داسې امونه هم شروع کړي چینیانو چې په ژمي کې امونه کوي یا اوس په دې ورځو کې به دغه د صحیح شمتالان به کم ده څوک راړي هغه د اوړي میوه ده دې له به دا راتله دې ته وي کرامت یعنی هر قیادت هر قیادت چې د عادت نه خلاف عادت خدا دی یعنی قانون د عادت من قانون قانون خدا دی چې په جمی کې مالټی کیږي او په اوړي کې د خربوزې مربوزې دغه شان کیږي امونه دغه کې امونه کیږي په دې ورځ کې انګور منګور دا شان کیږي نو چې دا کړه په اوړي کې وشي د دې ورځ دا مومې وي دا هر قیادت دی دلته کې یو ملا یو دغه تېر شی تیره دا مانکی کې یو خدای پلار و عبدالوهاب صاحب هغه ډېر نیک سړی خو یو عالم ډېر ښه عالم و هغه توحید بیان کړ او ښه ډېر هغه ته ډېر تکلیفونه میلاو شي لکه شیخ القرآن په شان ته یو بیا د هغه اولاد کې بیا وروستو هغوی بیا د هغه هډوکي خرطول که نه دوکان جوړ کړه د هغه د هډوکو هغوی خرطول نو هغوی دغه علاقه کې ګبین ډېر کېږي مریدان ور ګبین راغل سم په منونو منونو اده به ته چاټه درو دا شان نو چاټای کې ویواړو دي کې نو چاټو کې بایړو نو دغلته مالټیم کې د ماټور ښکل ځای د مانکی نو بیا به په دې جیمی کې به هغه دغه کې مالټې واچولې پنځه شپږ درنه هغه مټکو کې په یو کې نو چې اوړي کې بس چې اوړي کې بس میلمه راغی چېرته ان د به ورته نوکار ته ورشه دی سره نه ولاړو ماټې به سړو پنځه راوباسلې یا دوه یا درې او بې د قیمت دار اوچې به یې کړه په فادر کې ورکړ د پیر صاحب دای چې مړه دا راځي بس ورکړه مطلب یې چې دا کرامت ده تمام په دې طریقه باندې خلک ګمراه کول یو خو داسې وي او یو کرامت دی او ګورې یو خبره واورئ ګورې کرامت او معجزه کرامت د اولیاو دی او معجزه د پیغمبر خو دې لږ نه فرق دی یو فرق پکې دا چې کرامت د اولیاو دی او معجزه د پیغمبرانو خو او بل فرق پکې دا دی چې کرامت په ټول په اولی باندې فرض دی ښه کرامت په اولی باندې په ټول فرض دی او معجزه په پیغمبر باندې ښکاره کول فرض دی لکه کرام و دغه چې معجزه دا د پیغمبر دلیل وي دغه د حقانیت اگر نو مذهب راوړی نو دین راوړی خلک ولته چې دین ته ستا دلیل څه دا واته معجزه خو لکه څنګه چې پیروان وي چې ته څنګه په اوتا ته کسي خو دلیل خو نه واته لاټي غره پس مکه باندې مار جوړ شو لاس و تراو به ته دا دارې دا وې د جادوګر دی نو معجزه ښکار کول په پیغمبر باندې فرض دی او کرامت په ټول په ولیده که کرامت خو ولی خدا نه د ولی ما د ولی چاته پته نه د ولی ما کنه د اولیاء ته پته نه دی دیسه څه نوی دین خو نه لري خو په زور دین راغلی دی څه کرامت بخار په دې کې د امت د گمراه کېدو خطر اوس چې کوم خلک او د کرامت د اولیاء لیکلي کتابونه ته پوسه کو ته خطر ناس وي چې دا شی کېده کاغذ ته هغه خو نه دی ویلي ولی غد ولی ته پته نه لګي کله کله داسې وشي اته پته نه لګي نو د کرامات لیکلي دروغ کسی جوړ کړي دا د اولیاء کرامات دي امام قرطبی لیکلي په تفسیر د صورت بنی اسرائیل کې چې کرامات د اولیاء حق دی خدا په ټولو په دبان لازم دي معجزه کتنه چې معجزه د پیغمبرانو حق دی او پیغمبر باندې معجزه ښکاره کول لازم دي ولې هغه به خپل پیغمبر ثابتوي په دا د هغه دلیل دی پیغمبر او ولی خو دا داونه شو د ولی ما اما ولی ولایت ثابت دی خپل ولی ته پته نه لګي د خپل ولایت ته د پته نه لګي شرط بیا مړ شي نو بیا ته پته لګي یا قیامت کو ته پته لګي نو د بی مریم څخه دا میوی راتلی نو ته پوست یې سال اسلام کړی اسلام کړی چې دا می چر راندې وته د الله طرف راځي ان الله رزق مې شا بغیر حساب یقین الله خوراک ورګي چاله چې خوښي د پیر بابا کتاب دی تذکر ابرار اشرا صفحه نمبر 176 کې هغه لیکي اذا رأیت رجلا یطیر فی الهوا او یمشی علی الماء او یرکب علی الاسد فارض اقواله و افعاله علی الشریعه کله چې سړی وینه چې په هوا کې روان دی مثلا یا د اوبو د پاس روان لکه په ځمکه څنګه ځي او یار کبو الاسد یا په ازمری باندې سور دے فعارض امواله اقواله او افعاله علی الشریعه د دې خبرې او د عمل په قران سنت وا پیش کا فان وافقه کته موافق د قران سنت په ول کرامه مال احتمال وې دا احتمال کې دې شي چې دا کرامه دي دا نه چې یقینا پوه او کته خلافو په هو مکر دا مکر دی بیا اته دا ولی دی هغه بس ادوانډه کړی ته باندې دا ولی دی د دې دیوبند یو عالم یو چرګ ما سره شو د دې دیوبند یو عالم هغه ته یو سړی راغې پنځه شپږ میاشتې یا درې میاشتې ور تېرې کړې نو چې تن وي زده ما وایې ځې بیا وایې ته څه راغلې وی زه راغلم ما ته چې ته ودی د الله ما چې ستا کرامات وګورو کسي وی ودیل وی نه نو هغه ورته وی ښه تپوس دا نو ستا د ما نه چېرته خلاف شریط کارو دي په درې څلور میاشتې پنځه کې وی نه نو هغه ورته وایي چې دا کرامات مو دکه دی ښه تا چې وی چې هوا کې به ګرځي یا به دلګې بره ډوډۍ را کوزیږي دا کرامات دی دا دروغ وي دا ټول مکر دی چل ول دی کرامت دا دی په دنیا کې یو سړی د قرآن او سنت باندې روان وي نو دا دی دا سړی وایي چې او دی دا سړی کرامت الله دل عزت ورکړی د خپل کتاب د خدمت د خپل کتاب د باندې عمل کولو دا کرامت دا نښه ده او باقي یقیني نشته خبره پته نه لګي لکه موږ لګیا یو خدای دې خیر وکړي موږ ته موږ تر اوسه مقام دی خدای مکه سبا چرته بس وخیږو خدای دې نه کړي غلطی را نه وشي الله خفه شي لرې هم کړي نه فلحال موږ دا یو خوشحالي موږ نصیب ده چې الله موږ خپل کتاب ته کینولي او څه لږ لږه فهم را کړی دور هم توفیق راغی چې موږ بیانو عوامو ته خو د دې ګوره پته لګي نه هر سړی دې هر وخت په فکر کې وي دی وجه نبی اسلام به وي اللهم مقلب القلوب ثابت قلبي على دينك يا دلون اورون كي الله زما لج كم خپل كتاب خپل دين باني راوالو كلاك کا اللهم د بخاري شریف حدیث ده مسلم شریف اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا دلون اورون كي زما لج كم خپل كتاب تراوالو خپل دين تراوالو نبي اسلام بوي اللهم عين على ذكر و شكر و حسن عبادت یا اللہ دماغ امداد کے اس تا دا کتاب خدمت کم عدیتا خواہ عبادت و معاما ہوا شے دا سوال بے کو دارکل بے اللهم ارنا الحق حقا وردقنا اتباع ورنا الباطل باطلا وردقنا اتنابا یا اللہ ما تا حق حق کارا کے امال فی توفیق رچ پدی بانو چلی پا حق بانے او باطل را تا باطل کارا کے او توفیق را را که یه باطل نظام بچ کما دا سوال نبی کول نو تم سوال کو کنا که فرق استاد اللہ ولایت در کرده سنا سا قرآن لی روست دا ولایت تا گوره اللہ دشمن نر را پر کتاب لا دا دا اللہ ولیا نی تاس ہوئی او که پا کما درجه که دا سا معاملی در جیر زمان دا اللہ اندی دی نو که چردان کلا کول غواری نو بیا خیال کوئی پا قرآن سورت نوا نوڑی بس نو انشاءاللہ دادی علکان تو هم ای وما کتا تو بده پات شو تر دما عمر لا ده ان شاء الله شاجه تا دا دا قران تا تر خبر شروع کی فرختي صحابي نبي اسلام تو چې رسول الله موږ تا تر موږ به شانتیو تا چې لار شو موږ بل شان شو وی ولي یو بیا موږ هغه شان نه او نبي اسلام دې کتا تو د ما نه جدا هم په غلط کې شوي فرختي وتا تر په لار کو مصافحه کوي تا تو دوا ما کپدی حالت تا پات شو چې څنګه یې ګناونه ځانو ساته ډېر واړه تاسو ماشومان اکثر بالغ یا اوس کال به مخکې بالغان شوي نو تاسو را فرښتې مصافحه کوي ګوره یاد ساتئ لکه د دې نه اوچت درجه نشته چې خپل کتاب دی چون کې پیغمبران به مخکې چون کول اوس عوام چون کوي چې مولیان کل د الله کتاب پرېږدي په هره زمانه کې او پرېښی دی نو الله عوامو کې یو کس خو مخکې به پیغمبران چون کول اوس د دې امت نه عوام چون کوي الحمدلله نو قالت دا قالت وی ذکریا السلام وی یا مریم انا لکی هادا اے مریم ایر کمزا راضی تال دا میوی نو بای دی و من اند اللہ دا راضی تال پدا اللہ نا بیشک اللہ خوراکور کے چاری چو خج بیسا پا دیو لکی دو کر خاپی را خی پخپل قرآن مجد خواب پا پردینا پل قرآن مجید سخی کرخ پی اگدرا خی یردکو مر یشا بغیر ثابانه اولی کئی پی دو دا دویم قول زرین دی و دا دل نقلی پا لا اله الا هو بانه واشم هنالکا یو ده هناکا یو ده هنالکا هناکا اگا مقام هنالکا اگا وخ هنالکا پا دا وخ کی چی بی مریم سخا عیسی یعنی زکریا علیہ السلام میولی دی بی موسوا نو بیا سوال کئی چی اللہ بوڑا شو دا بچی موسم خو می نشته خوش دیل سنگ را میوی ورکی بی موسما نو اللہ مارا بی موسم بچی را که کننو ورا دی تو یک وسیله دام وسیله شری ده خان چې بل باندې نعمت دولی ده تاوی چې الله دام صاحب بنده ده لکه زه دولی ده مثلا چې الله صاحب بنده ده او ده ده پلار مولانو نی که مولاو چرتا خطار من را هم کرده خدا خود کتاب ده تخیر معلم را که کنه دام وسیله شری ده اکتا داوی چې الله ده دی سری چې ده شپا ور لگیا ره قرآن لگیا انو الله ده ده جمال ده خواد ده غلط ده زمان پا الله سلیاز ده دا الله احسان په ما باندې چې دې کې نو زما په الله تل یاد نشته کله یا خادم ما ترغم نه الله بل لري کې ما بل بدمانه خ پیدا کی الله ته څه کمې ده دا الله مان سم مجبوری ده چې ته ما الله ته مخ کې چې د دوه وجه دان پر لار روانې دې پر وګورې الله دې چې الله دې سړي دې سار نه ناس تر ماس په مازی ګره د دې دوه وجه خدای ما رسول کړو ښه مړه دا څه نکېږي دل تراشه نو چې در خلاص شي نو دې دین بعد خپل عمل دا رند الله توسیله که چې الله دا ستا کتاب ما دا ګنټه نیمه تېره کړه د دې روژې ما زما دا کار وکړې نو دا ستا دغه عمل ټیک دی دغه وسیله ټیک ده او دې دا کې بعضې خلکو ته خارخ لګېده وایي وګوره دغه دا کې وایي تاسو چې قبر ساتو دغه نه کېږي دعا دغه ده دعا څنګه قبوله شوې ده دې قبر چېرته دا خو جومات وو دا خو جومات وو دې دا کې هغه وسیله د قبر نه پیش کړې اگر دا غدا ہے کہ دا بی مریم دا نعمت چی کنے اللہ تا مختہ کرے چی اللہ دیل بی موسم بی ورکے تورکولے شے نمار بی موسم بچے رہا کنٹوش پوشے دیل کبر چرتا دیں خار اختیان دیل ہے کہ وی گورا دل دا وی دغاو کنا وی کبر تا دعا گوختے شے کنا پاگی دا شاول اللہ پتو دا من زہبہ اللہ بلدتی اجمیر اولا قبر سالار مسعود عزی لأجل حاجتین یت بہا سامہ فقط آثم اس من اکبر من قتل و دینا تو چی قبر اللہ ار چاچی او وای چی پدی خیال تلی چیل تا سوال خی قبلی دی دا زنا و دا قتل نزیاد گناہ کنی کو پر یو کو او دارنگ پا تو دا شیخ در اغم دا شیخ الاسلام دا چی من دوانان دا دوان دا قبوری اب ظلم من المساجد فقط کفرا بجمع المسلمین دا چاچ دا خیال را گئی جمعات نا پا قبر تا دعا خی قبلی دے کافر دا وی واشه جمعات دا خو جمعاتو هنالکا نی دقا وقت دقا وقت که دعا پریادو که دکھ ریاستا را فلتا بی ارادان حب لی مل دا دنگا دور یاتا او باقی ما دقا پلتا نیو الک خود طیبتا پاک الک تشو الک نوائی بچه نوائی پاک انده وی اللہ مال بچه را زمان دا مال دا غطا بھی پاک شخا نو چی ور کیو اللہ نو بیا خوی نور رونه بی پیندش پک رونه بی و یر دا خو جدا تقسیم چو دا خو پک بیا شلم ایسا را سیگی دا خو بلا لونه دی نو طول اگه پسی ولی که نو چه او عدو که نازول خوی نو خدا علم نازولیو که انجو با دا مور پلار بیا پا مخا کی دی پی خور که اکثر ما چه بوداگان دو گورما اندر تا پوکم از دل تا دیر خود دیر گردم مخا و گردیدم انو ما تا پوکم هم باوزه کم دارم چه باید مردانی ما یا زنانه از ما در تاو زیاغی پلار رو دلتا کم اگه نمی تفوز کرده مردانو ما اجی سیب ده کم زیاده مردانی ما دلتا دی زیاده نا لور کریم ما زامن دینیشته وی زامن خمیشته انا ما ولی وی اغیر اغیر من نساتی ما تا با ظلم کرده لونه با دیستی کنه دیستی نه نا اللہ دیتا مجور که اغیر شرده زوی شرده الله تعالی مو انصاف وکا کتاب انصافی کړو نو الله تعالی دا انصاف وکړي هغه لور چې ستا بدی شو هغه دې استوا او تا په خپل باندې کوی نو هغه تختې دې نو چې ته غوسه وي چې دې سینې استا ان الله غلور ته محتاج کړي نو هنالک پدغه واخ کې فریاد وکړه د ریاض ته خپل رب ته وی ایرا بازما حبلی ملتون کذوریا او باقی ما ته خپل طرف نه بچه تی بطن پاک پاک بچه غواړا چې دین خادمی دا چې ګندا چې سبا یا اجراشی یا ڈاکوشی یا غلشی یا بل سشیشی لولی ویخته به پریخی اجرا باتی جور شوی مور زیتا بی بچیا دا ویخته کم که کنا ای بی بی دا داغه دا خودن سبا امی وی دا خود داغه دا ستایل دا سبا که ای بچیا ستایل دا خدا روک که ویچه دا خور تا پوز ویز اگراشن طولتا خو خوی ویچه مگه دا جینه را که او ته په کونسای جوړی کې ته غروس اشم اچولې غاره بړونه کې وی چې خور ته بوله راشي انرو دوی چې موږ دای جن راکا نو دا داسې بچی سره غواړي هغه بچی غواړي چې د قران خادمی جنوټار بس بچی هغه هغه تم جنا بل ته ودول پکار دي ان قسم او دعا هغه لکوغه اوکا هغه لکوغه چې بل ولا خجنا ولا واده کې چې دې بل ته ودیږي بس چې اد کې انکا سمیو دعا یقین تا اسو پر عمل کے یو قانون جوڑ شو چا لگ بالک تا ودیگی نو دل تا غمو لیانو پر مولا سے بکناسو لیکن پر دستخط کرو فاغیبانے اس کا دے دیر سے پایا نکے خو معلوم ہے روی ما نو آئی بھائی کل وی دخ پوانا ما کل سوئی دے دے کینا دے دے اپریکیا و بادشاہ مسلمان نو نو اگر تا داگر پر ملک دعا لکان وادک رہے ہو پل سرا اگر دوار جیل کی واچو لا یو کمرہ کے وی ترغیب با نو با سن جتا بچے نی پیدا کرے تے کو ادو خلق بچی لکئی کہ بچے پیدا کل با ما تا ای چی ولی ی من گن نہ کوی نہ نہ اس بچے پیدا کوئی شابا خدا خود رے دی لکئی او ادو خود دی جی بچے پیدا نہ دا کم قانون دستا تو پنور مل باد ملکونو کی دا جائز دے الگ دالگ سروا دے کئی دغه جی نوٹارو ترا چی الگ اگر خالق نہ نو ان کا سمو دعا دے بانی بھی کئی تین یقین تو کب اور قبروں کے دعا گان ہوئے ذکریا رسم دا درم دلیل نقلی پلا الہ الا ہو اگر وہی دعا گان اللہ تک قبل بچی طور کے دا درم فنا تو ملائکہ تو نواز کرتا ملائکے وہ ہوا قائم او دے اولارو یسالی یہ دعای غوطا پر محراب پر عبارت خانہ کی صلاح دے پر مانا لغوی دے گورے دکھا پر موس کے دعا نہیں چکو سی اللہ مالا بچے راکے دائی اگر محراب کے یا دور کھاتا بے کڑی اینا بیاد بے غوختی چی اللہ مالا بچے راکے نو صلاح تو وہ لغوی مانا دے او دے اولار دعای غوطا پر عبارت خانہ کی پرکتا ہوتا ہی ان اللہ بچو کا بے شک اللہ زیر در خیتا تھا بیخیا پیخیانو میں بچی باندے تصدیق کرن کہ یحیا دا حیات نہ دے پدو باندے با دن حیات شی تصدیق کرن کہ بھی کلمت میں اللہ پوکم باند طرف دا اللہ نا عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کو اغاد کر پدا اللہ پوکم پیدا شو بید پلارا و سیدانا او سردار بھئی سید سردار توئی یو خود دمون دمون سید دے نوم سر ٹھیک دے اللہ رب اللہ اللہ اخسان در بانے کرے جو نبی اسلام پر امدار کے پیدا کر اولاد کے خدا ضروری دے چھتا سید دو سوری کے ضروری دے ہاں کشان تا پوتو کشتا کم نصاب نے وعدہ سید دے ما ٹھیک شو لگو دے الگ نما پرم تا دوگا پیچ سات بدائی کے کم خالق دے دا خټک دي کړم یار ته پکې شته ما تاسو کوم موږ ملکانان او څنګه دا تر ملک لیکي نو دا ضروري چې دا تر ملک لیکي دا د عزت په فلز یا شي عزت په دې نه دی عزت به د خپل کردار بخکاره کوي په نمونه باندې په نسب باندې عزت نس نس نخ کاره کیږي سیدان په عرب کې موږ چرته نه چې ځان تر سید لیکل ما دلته پوز کو په مکه کې او یو سړی ما ته کې کی نه تر وی ته خوښه ما حکیم ما ته کوم ځای بده تو آی پی ما مره ته په دغه کوم عدالت د صاحب کرام اولاد شو یا وی د خپل صاحب اولاد ما د کوم سوې ده امر د امر ابن عاص نو ما ته دا غره اوسه وګورې ته ما نو څه په دې کارت کې لیکل دي ما دا کاغذ خپل نسب لیکي په کارت کې خضر نه چې خلق نو وای نوم سرات نو کی پلان کې دا اس اولاد پلان کې اولاد نه دي کوي دلته دا لاجړی رہی پیندل نو نه به وځای کی پلان کې سید اورینګ دے دي تاجت نشتا سید ویل کیږي خاون تم سید ویل کیږي پس دا خو پس دا بقل باب پواجرا لدل باب سید لکه سورت وګوره سورت یوسف وصبغ الباب وقد قميصه من دبر والفيا سيدا لدى الباب سيدا خاوند دي خذي وي من دو خاوند دي خذي لدى الباب دروازه نو سيد سا پيو مانا نه دي سيد خودير ماني دي خاوند باني مرادي او سردار تم وي سيدا او سردار وي يعني کم کسکار بنا کئی سردار سردار وای دیتا چی دے با کم کسکار رکی دے بغیرتا کار بنا کئی دے دے ٹھول کارو مدی عزتی عزت من سڑے بھی و حطورن او پاک بابی حطورن حطر نا حطر مانا باندے دل یعنی دے با زان باندے دے ناونا بعد خلق کو مانا غلطا لکھ لیا وای دے با نامر دی نو نامر سی سپت اپ اللہ پیغمبر لدہ سی سپت نور کچی اگر دے خلق کر کردن چتا چای دا اجرا دی لکه ته به روډه خوري دا کرکا بدر دی اگر چې الله پیدا کړی ته مونږ ته کرکا نه پکار یو سړی الله بیمار پیدا کړی څه خبره خو مونږ له کرکا اثر راځي به نو چې د پیغمبر کې داسې صفت الله نه راځي خلک ته کرکا وکړي چې دا اجرا دی نه نه حاصل معنی ځان بندوکې دی به ځان بندې د خزونه او کمال هم دا کرے کمال ہم دکھا لکھا دے یوسف علیہ السلام چی خدی و دروازی بند گئے ہے تعلق قالا ما دلہ ان ربی مالا پل رب چی کم دے اچھت مقام رکھ دا کار چرت کم دا خود جاہلان کار دے او بیا پا وست با قلبا منڈے کا دروازی تا ندار پسی اور سنے والا کمی سو مشلو دکھا دے چی موقع دا سیوی چی زوکین او تزان بچ کے دکھا دے کمال واشه و سیدا و خطورا اغا حدیث کی چرا دی سب باتون جو ظلم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظله او کسانی چی اللہ پاک با اید عرش پا سور کی اغلا سور اور کچ پا رب دا اللہ دا عرش سور نا بغیر دا بس سور نی دیو پا ایک دا رجل دعاتو امراتو امراتون ذات حسب یو آغا سرے دیں یو نسبی خدا خیستہ خدا اللہ دعوت طور کی دا زناو ادو چینی خواب اللہ نا نزا کرنش گزا اللہ نزا نو دکا سرے بھئی نو چینی طاقتی بھی ادان بچ کی تو ادھا دیوال دیو خدا دی زنا نکی دیوال زنا کول نشنو نو اجرا خو بیا دی اجرا سا کمال پدی کے نو خاصور چی طاقتی بھی او دی زناو نکی دکا کمال دی وحطورانا او پاک باز بئی یعنی زان با بچ ساتی دا پردو خزونا ونبیانا او نبی من صالحین نیکانونا قالا اوی زکریا سلام ربی رضوان انا کون لی غلام سرنگ بشی ماد پارا لکا او حال دا چر سلی ماد بڑا والد خود سلو کالی ما کدیک سو بیسو کوئی دیک سو بیسو کوئی دسلو ومراتی آکر اخرمشن این اسباب خو نشتی اللہ نو سوالی ولی کو چی اللہ مال بچے را کا سوالی والی کو چی شک دا شک نو بلکہ انہ دے کیفیت دے پا کم کیفیت پا کی گیا اللہ یا منگ با زوانے وطا دوارا و کندہ سے مڑاگان بھائی دا آنا چی شک ہو کہ شک نو بیا سوال سلکو چی اللہ مال بچے را کے منگ شک نو کو دا اللہ ورکولشی دا سلوکالو بڑا اللہ ورکولشی اللہ دا سلوکالو بڑا اللہ ورکولشی اللہ بے پلارا بے مورا ورکولشی شک منگ نہ کہو نحنو حق بی شک من ابراہیم منگ دی ابراہیم اسلام نہ زیادہ حق دارو چی شکو کو اگر شک نہ رکھے بھائی اگر دلیل گوختا دلتا دیم دا غواری چی اللہ سنگ بے پیدا کرالا منگو دوانان کے او کنا منگ با درشا بڑاگانیو نو قالا او یا اللہ دو پرکتو پر کذالک یعنی امر الامر کذالک خبرم دارانگی دا تو با دکا حالات کی دعان کی کہ وانا خدا بہن داشت و اللہ یم علماء شاء اللہ کئی آغا چو غواری پدیم چارو لی کئی دا سالوم قول زرین دے دا پس دے دلیل دے دلیل نقلی پا اللہ لا الہ الا ہوں پا اللہم مالک الملک پاگی وان دلیل دے دا قال اوے ذکریا علیہ السلام ربی گا لیا اے رب دا اگر دے مالا یو نخا دکھا دستان دی خدو پتہ لگی چی بچے پا خیٹا ہی ناغی حیز بند شی مددی خویز نرہ دا بڑھائی دا نو موږ ته پته څنګه لګي چې بچي خوش چې موږ خوشاله شو چې دې دغه شه علم الغيب ذکر ورته کال الغيب خو پته پته لګي چې هغه بچي د دن نخې ټکې نه بایي علم الغيب د الله صفت دی چې یو د انبار وایي چې الله چاله خبرو کې خو علم الغيب دی نه هغه خبر ورته وایي هغه علم الغيب نه قال ربي غالیا وے زکریا سم ورزا او کر دم گلا نہ کھا چے بچی بچے وسنگ پیدا کی سن نہ خبی قال وی اللہ اتو کا نہ خاصتا انداد لا تو کلم الناس چے خبر ون ش کول خلق ر دی ور دی مگر پہ اشارو باند دی دی بہ خبر نہ ش کول دا نہ خرا جب بر بن شی مطلب دا دی شستا بجب پیدا کی تو کوئی چے ما بچے را کی جرس ما دا مشن خلق ر تے نو دا بستا جبئی مطلب دا وذکر ربک یادوار افسا دیر دیر اپاکی بیانو دا اللہ بیگاو سبا وذکرت الملائکتو اوز دا آقا دا سلورم جواب دا دشوبی دیسایانو مخیوش نصبی معلوم دیکھنا دل تک عجزی بیانی دا مور زوی دوارو چی دا آلیہ ندی خانا کہ آلیہ اندک بدا سو وذکرت الملائکتو خپل قرآن مجنون کے پدی بان ایک دو تین چار دی کئی خواہ اگر خپل قرآن مجنون پا کافیانو کدان تبیعو لی کئی وَسْقَالْتِ الْمَلَائِكَةُ یاد کر کر چوی پالی ملائکے فرختی اے مریم ان اللہ صفاکی بیشکا اللہ تو چونکڑی دا پار دا خپل دین دا خدمتا فاش اگر چا اللہ چونکی نغا الہی اخپل ایلا ریغا چون کول تساجد تے بیا و تاہر اکی اپا ککڑی تا شکوکو نا پا دین کے تو جی اللہ پا ککڑی شکوکو نا مختاج وا تاگا ایلا سنگا شوا و سفا کے اتے چون کڑی دا پار دا پیدایش دی عیسیٰ علیہ السلام پا مخلوقاتو باند پا اللہ نے سال عالم پا خدو ما دا زمانے باندے نو چی خدوی پا خدو نو آغا الہی دا دریشو پا دیت تینو لیکھا ہی یا مریم اکنوتی ربی کے اے مریم اجد کوخ پر رب چی اجدی کئی اللہ تا آغا الہی پا دیت چاہو لیکھا واس جو دی سجدہ کوئی سجدہ کوئی آغا الہی آتا خلق سجدی کئی واس جو دی ور کئی مارا کی ان کاردین کا سر کاردین کا داشت پا دیو کچھے یہ دین کار کئی نو آغا الہی آخو پر آغا دا اگر کوئی عبادت نہ کہ یہ خانا اس نقطہ دا صداقت دا نبی علیہ السلام اور نہ پی کئی دا نبی علیہ السلام نہ دا علم غیب ما دام ثابتی تا علم الغیب ام نے اور دام ثابتی تا پیغمبر صدالکہ من انباء الغیب دا واقعی عیسیٰ علیہ السلام دا مور دنیا دا ذکریہ علیہ السلام دا یحییٰ علیہ السلام دا پیدائش من انباء الغیب دا دا خبرون دا غیب ام یو انبار غیب دی یو دے دا خبری دی یو دے علم غیب علم غیب دا اللہ سیپت تے خانا او انبار غیب دا خبر رو کول چکیم دی دا علم غیب نی واشے کہ نبی اسلام علم الغیب بیا دا خبر بیسر رو کول مخی نبا پتا و تکنا دا لکا من انبار غیب دا واقعا چی بیانی گیا بیان دا عیسیٰ علیہ السلام دا غد مور دا غد نیا دا ذکریہ علیہ السلام دا یحییٰ علیہ السلام دا پیدائش دا نوحی لیک دا منم بالغیبه دا اخبار دا غیبو ندی استار پر دا غیبو مال خبر رکھتا تا پتو لگا نوحی لیک وحی کولشی دیتا تا نوحی لیک وحی کی گتا تا دا دی وما کنتا انویتا دا دیسا موجود از جلقون اقلامو کل جی غردو لیک پل قلمونا دریاب کے یا یوم یک پر ماریاما چکم یا بازی موارشی دا ماریاما دا چې راوسته مور وی دا ما د خدمت د دین د پروکب کړی دا نو تر ټول اکثر پیغمبرانو یا پیغمبرانو وارثانو نو یو یې زبې لوی هم بل وی ځکه د عمران چې اوسوکوی دی پیغمبر اوسوکوی دی دغه امام خو بیا هم لوی سړی و ډېر لوی سړی و نو یو وی زبې لوی هم بل وی زبې لوی هم چې زما ثواب وشي نو په دې باندې بحث شروع شو نو بیا الله پاک دادی ته وی چې بس تاسو کوره واچوئ یعنی کوره واچوئ هلته یو لختی و یا دریاب ورته شو وی چې د تورا په قلم والي کې دغه قلمونه غورځوئ د اوبو ته نو چې وغورځوئ چې چا قلم ودرېد په اوبو کې دی هغه به دې ذمهواري وکپله د کرې مخې تېر شه نو دارنګې ایوم یک پورماریم انوی ته د موجود کال چې غورځول دی قلمونه خپلو دریاب ته چې ایوم یک پورمار کوم به ذمهوار شي مار یک پورماریم نو چې کپاله دې بل کوي نو هغه الهي په دې باندې ولیکئ ساته وما نقطه دی جز ده حضرت مریم او حضرت عیسی علیه السلام وما کنت لدیم یختتون انو ایت عیسی موجود کجی بحث مباحثه کور خپلو که یوی زبی اخلم بلوی زبی لویم از قاتل ملائکتون یاد که کل چوی ملائکی و مریم این اللہ بشر که بشک اللہ زیر را کهیتا چه زیر را ورکو گی غیلائی پلیل خیاتا بی کلمت من هو پا حکمات دالانا نو چې حکم یې د الله نه هغه الهي دا په دینو نه ولیکئ اسم المسیح نوم د هغه به وي مسیح ګرځېدونکی نو چې ګرځي په ځمکه باندې هغه الهي په دې ولیکئ دس لسمه نقطه عیسی ابن مریم عیسی د مسیح ابن مریم نو الله خو نه دی په دې ولیکئ گیارہ وجهن په دنیا آخره مخورد به په دنیا آخرت کې عزتمند په دې ولیکئ بار چې دنیا او د آخرت حالت پر هغه الهي پدیو کئی بارا ومی مقربین ارم نیزی کان نبی اللہ تا پدیو کئی تیرا شی اللہ زان تا نیزی کئی غیلہ ہی خانا اخو پل زان تا خرق من نیزی کئی اگو چاہت نیزی کی گنا ویو کالمو نا تا پیل ماہ دے اخو بری بگی خال کرو پا زانگو کئی پدیو کئی چون چی زانگو کی وقت تیر پی غیلہ ہی خبر دا زانگو خبر تا سوری دلی کنا چی کال مور بوتا ناغی اگر وقت یا مریم لقد جیتی شن فریه یا اخت هارو ما کانم بو که مر اصاب ما کانت امو که بقیه فاشار ایلی اگر دن تبوز کنی اگر که پنو کل من کار پی پیل ما حدی سبیه من دم زنگو ماشون سر سن خبر کنه اگر اینی عبدالله آتان الکی زنگو که خبر کنه نو چه زنگو که وی اگر بیلاهی در چودا و کل بودا والی که یه بودا والی برادی اگر الهی دست از خیلی ها در عیسی هنو در نیکان نبایی که حالا که اشاره دن چیسا علیه اسلام بزمه که درازی آده او بیابودا که ایده که دیش خطل ده در تین تیس سال عمر که خطل ده او کتو ها چه دو در کال دو در دا آقا در دو در کال دا دو روزی در اسمان کال چه کم ده آده ازمه که در ذرو کالو برابر ده نو هغه اوسو د تین تیس سال دی ویښته یې ښه تور مزیدار دي چې را کوش شي ویښته به یې تور وي داسې به ښکار چې اوس یې لامبلي دي ښه ښکلي ویښته ښکلی سړی ښکلی انسان په دمشق به را کودېږي نو دلته به بیا هغه به څلوېښت کاله بادشاهي کوي بیا به بوډا کېږي ښه واده به هم کوي غالبان وکالا من الصالحین او په بوډاوالي کې به خبرې کوي بیان به د دین کوي لکه څنګه روکوالي کوي توحید بیان کوي انی عبدالله آتان الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک خین خیر زما کونتم کودای کې چې همدا دارنګې په بوډاوالي کې به هم کوي بیا د اسمان نه راکېدودونه بعد به هم بیا کوي حدیث کرا دي ینظر فیکم ابن مریم حکما ومقتتا فاکسو سلیم و یکتو الخنزیر و دعو الجزیه و اجنده را کودیگی با انا پیتالی با حکم با کئی اینصاب با کئی او سلیم با ماد که دا چرخای دی دا چه غاری تا خلکو اچولی دا کسو تا این تایی دا اغا چرخای دا دا اغا بلدی که دا اغا بوش لی ما تا بی که اخنزیر با مر که اصلیب با مات که و از اول جیزیه جیزیه با ختم شی او سو من یو تری سر جنگ کو اول اتاوی چه بای مسلمان شا که مسلمانی گرم بیا با جیزیه را که نجی یا غیبا یا وجلی یا با مسلمان که دلی بیا نو قادیانان تینا دا بخاری شریف نا دا جیز جانا زین نکتہ لرکا او دا جیم نا لان دا نکتہ لرکا او دا یہ نام لرکا نو حربا وداول حربا آدے با جنگ ختم کی ناغم چرا رہے قادیانے اگوی جنگ نیشتے دکھ دانگ ریدان تیار کرو دید فارا خدا کار چھو دا روایت پسو زائے کرا گرو نیو زائے نیم تی پاتی شوئے دے نور کے تقریبا دا تحریب دیر دیاد شوئے دے و یو زائے نیم تی پاتی شوئے الحمدللہ کیسا علیہ برا کودی گی و سلیب با ما تا ادا بکیا و ایلی مخ کن اللہ یعنی نبی علیہ السلام پر ذریبا منگتا پیشنگوی کردی دا و کارن و من الصالحین قالت رمبی اوی دیور اللہ ان اکون لی ولد سرنگ بشی مالا لکا ولم یمسسنی بشر حال دے چنیر یو داشوی ماترا باندہ بچے خوالا کی گی چی یا دیناو کی یا وادو کی ننو خود کنجرائی ما او نزو خاون مشتم بسنگ با بچی داش پارتا ما چی سڑے وطر داکی اگا الہی یمسسنی بانولی که سوالا قالا وی پرختی تا اللہ تا کذالکی تابرم دارکتا بدا کا شان پاکے اب اچھے والا در کی دکا اللہ یخلق ما شا اللہ پیدا کئی آگا چھے خواقیشی پا دی ملی کئی چار دان دو پرختی خبر آگا دا سل دم سلون دلیل دی پلا الہ اللہ ہو باندے اذا قضا امرانا کلی پیتلو کی اللہ دیو کار دکو نکرن وانیوی تا کون شان واشی وعلمو کتابا او با خید تعالی کتاب لکل کتابت ورحک مو سنناتا پر ای کتابا پر یا علمو بانیو لکی واللس نوچی اللہ تا خیدنو دے الہو الہ لو خر تک پل ورد واللس اما نکتا ورحک مو سنناتا نوچی سنناتا تا خید اللہ نو دا الہو پر یو لکی اٹھارا وطورت وربکی توراتا و انجیل دیتا ارات علم برکی دی انجیل علم ورسولانا پیغمبر بھئی داد عیسائیانو دا غا پینزم شبه جواب دے چیز عیسیٰ علیہ السلام تعریف قرآن کرد چا پیغمبر مواو کن دے کنا خویلا بنی اسرائیل پیغمبر بھئی بنی اسرائیل تا اوائی بچی انی قد جیسکتکم بیاتی مرہ بکم یزن زرالم تا پا دلیل باند رفتا مرہ بکم پا دیولی کئی بیس دا شلم نکتا دا دے جز چیز اللہ را لیگی نگا الہی انی اخلق لکم زبا جواب ساو پارا دا خلق نسبت اللہ تو شی مانا جوالم دی او پیدا کولم دی اچھا دا خلق نسبت مخلوق تو شی مانا جوال نو دے منگ مانا خیر اکر جوال انی ازا چی ما جوالم تاوز پارا او جوال اسی شیو کی عیسیٰ علیہ السلام جوڑی کنا دا جوالم ساو پارا منی توینی دا خاتی نا کہے تھے تو پشان دے شکل دا مارو کتوے روی لکر مارو شکل بے مارغی و مارغ بینا پان بو پیوے نو پوک بو پدے کے نوشی بادا الوطن کے بیزن اللہ حکم دا اللہ پدی باندوی کے 21 نکتہ پا حکم دا اللہ دار تھے عیسیٰ دا چلا مارغی و علو بولی دا آگا چلا بھائی بے ازن اللہ دے بیزن اللہ بیزنی نوائی وہ برور اکمہ او جوڑا بدو مادردار راند اکمہ بادردان رو دی علاج نکی گی کم چیز مورم اڑن پیدا شو علاج نکی یندہ موجزہ دا آگا والا ابرتا ابرگی مرض والا دبرگی مرض بعد ابرگی مرض آج دا علاج نکی دا بات ہو کی گی اوہ الموتا اجواندی کون بدو مڑی بیزن اللہ خوش دا مڑی چی بیواندی کون بھائی بیزن اللہ دا اللہ کم بانے دا بائی سوا نکتا وونا بیکم خبرون بتا پاگا مانچ تاسو خوری نن دیسا خوری دی دا داگا موجزا آگا مانچ تاس پر پخبل کور نکے ما تا پتا لگی چستا کور کسی دی نوچی پیر تم پتا لگی دا موجزا خود پیغمبر و پیر دا پیر رکم دا رالا دا پیغمبر موجزا چا کرامت نشی جوڑی دے خانا انا فی دالکل آیا یکن پر بیان که خامخا دلیل دے دا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام تاسولا یا دو حدائنیت دا اللہ تاسولا کچری تاس ایمان والا و مصدق علی ما بین ایدی یمی تورات مصدقا دا تیسو نقدا چی تصدیق کئی ناغا الہی اور تصدیق کون کے ما دا کی دا ان چی مکی دمان ان چی مکی تی بھی دا اللہ الہ نا مکی سو کی یا اند تورات اراغل ما لیوحل اللہ کم پھلیو لکے چون چون چو بی سوان اراغل ما دے پاس رواکم تا اللہ باز آغشیان حرم آلکون چی بنچیو پتا بان قہران لکہ دو اقوا کا بندکر تا تو دا ذکر یعقوب علیہ السلام ابھی مارشو نا اگوی کزا خشم دو دو اقوا کا نخرم نو چی اخش اگر نخرم بچوی بچوی دم بابا جی نخرم گم نخرم نو اللہ پی پا تورات سی راو لیکن تورات کی پی بندکر نو عیسیٰ علیہ السلام را اگل زیر فرتیا تھی اللہ لکم ولی وحیلہ را اگل ما دیو پار چرا واکم ستاو پارا بعد آغشیان چرام کری پتا بانے اللہ دا چوبیس وان نکتا وجہ تکم راغلیم تاتا با دلیل بان در افتارنا دا پچیس وان نکتا بین ربکم فتقو اللہ ویرگی دا اللہ چا کاغب الہ ویرگی چا فتقو نیمان ویرگی نا اللہ نو ویرگی واتیون دا ما خبر آمان ای ان اللہ ربی بیشک از ما اللہ رب دے نو چی بلی تربیت کئی آغا الہی اخو اخبر بل تربیت کئی ان اللہ ربی ان اللہ دا ما رب دے رب مستاس رب دے مدوم مربوب ایمان چی مربوب اغا الہی اور تاسو مربوب ایمان پا عبدوہو نو دیو اللہ عباد کن بیاو پا عبدو نی پکارو دیو اللہ عباد کن دا اٹھائیں سوان اکتا آدا سرات مستقیم دا دیو اللہ عباد دا سرات مستقیم دے والا ما حسائی سا منو کو پر ہر کالا چی گولی دا ایسا سا منو انہ کار رکو پر کو پر خوندی شیلی دے وہ کار دا کو پر یولی دو دین پروشی کول اساسی کول انو قال من یہودیانو نو قال وی او دے تنظیم جوڑی خواہ دکھا دا رد چکے توحید چے بیانے دے دا بے تنظیم نکی گی یو کس بزان لول ملگری جوڑی پیندش پا گلس نو تنظیم شکل بے کی نو بیا کفر خس جوڑی پیندش یو پدار بنا لس پا تو لاری کنا نو بیا سن طاقتی وی او دے دن تنظیم جوڑی قال وی وی من انصاری اللہ سوک دے امدادی زمان دین دا اللہ تا اچھے امداد دبل نگوار غیلہ ہی انہا تیسوہ نکتہ دا قال حواری نوی اوی خیستہ کار کو حواری دا خور نہ دے خوری دا مدکہ خورا وی چھے دا خیستہ ہی دا خیستہ کلو خیستہ کو یاوی آنو اور دین خدمت چھے سوکا خیستہ کی تا زان تا گوری خان کد کل نا چھے رات لائن خپل فٹوان تا با کتلو اور چھے بیاو دا دا قرآن کمال دے دا نیک کارو کمال دے بدون بچ ہوئی دلتا بلدا خام خواہد گب بالا کو غیبات باکو او دلتا ناسے قرآن تا نو کتا دا شپیم غیبتون نو کئی لوگا نکے گب گپون نو لگوی نو بیا با دیر دیت خیستا شیطا سو او گن دا شپیس گب ما لگوی یا سا خدا ما کار دا شپیس گندون گوری پا پدا کیا دا موبیل دای ناخلا خواہ او نو بجی دین موبایل اخلا دای دیم کورتا و جنه و نبار مکسا بیا خبر مکا مکس تریو تا تتان ساکیده خامیو سدیم او دا چی دای پاک سا دور پاک چی دای لار چی خلق دین ابرتوار چی چی کالا بیا خلق دای سر نور مراشی دا زنانا ولی زنانا تا خلق دا منگا لکان خودل تا نلار چی بیا پا گرد وارو سر چی او زنانا چی لار چی نا آقای بیا درتون شروع کنی خلق دای نبرتو آخلی نور زنانا سراش بود دا خود پیا میاش که دیر سزده کرد نوی و سر بیا روانی چی از انگا لکان چی لاری پا گرد وارو سر چی او دل بیا غخپلا میشن پریدی نو بیا خلق بدی نسید برا توالی نو دا شیط واقعی چی دی کلی تلار چی چی خلق کو گور چی ودا سرخ کل لکان سرخ خالکان دی پا میاش کردی سر بدل شو تبدیلی پا کرالا قال حواریون او یقا خیستا و خرکو یعنی ایسا علیسا ملگر نحن انصار اللہ منگی انصار دین اللہ پاس از مذاب منگا دان چا منگ دے اللہ امداد ہے اللہ تھا جاتا امداد تھا اللہ اخبر امداد کی خلق تھا منگا امداد دے انصار دین اللہ منگا امداد دے دین دا اللہ تھا سرا آمنا باللہ منگ ایمان رو پا اللہ بانچ یاو اللہ مشکل خوشا دا تھا اگو آتا پا دے بانچ منگا غارا کی غلوم کی اللہ تھا ربنا اس اللہ نسوار کی اے رب زنگا آمنا منگا ایمان رو رو بیما پا کتاب چتارا لے گلے دے یو وطبان رسول امنگ تابیدار کرد پیغمبر اسلام امنگ دیسا ارسان تابیدارو فکتو ما شایدین ولي کې موږ د موحدینو سره ګواہی کوم چې په توحید موږ خدای موحدینو کولې کې او مکرو مکر اوس چې د تنظیم جوړ کړ نو يهود سره غم شو هغه ته تدلون شروع کړ پروپاګانډي شروع کړ د عیسی علیه السلام د مرګ بندوبست شروع کړ دغه شان ستاره مرګ بندوبست هم کېږي خانه د نبی علیه السلام د مرګ بندوبست هم شو خان سورت انفال کې وراشي آیت نمبر 30-31 کې وښه هلته تنظیم جوړ دا چې موسی عیسی د نبی اسلام د مرګ بندوبست شو دورنا دوا کې ومکرو اتدبیر کړي مولیانو د وجل د عیسی علیه السلام ومکر الله اتدبیر کړه الله د بچ کول د عیسی علیه السلام والآخر ماکرین الله دې غوړ دو تدبیر کون کو نه او چې څوک عیسی علیه السلام مړ دی انو ا دا تپوس وکړو چې الله خو چې هغه خو مړو نو الله دا مکر الله تدبیر د څه وکړو چې ته ممړو زه به مړ کړم نه ته ممړو زه به مړ کړم نه نه بھائی مطلب دا چې هغه خو د مړو بندوبست وکړو عیسی علیه او الله هغه بچ کړو هغه څه وکړو تدبیر دا وکړو چې اول پر باندې کفر پتو لګوله دی کافر دی د کافر دی دانمن دانمن یا غنم لکه نو سبا دی اولیا نه منی د دانمن یا حدیث نه منی وغیرہ موږ باندې دا لګي الزامونه خدای دې پوه کې موږ ته بیا او دا پوه دې خدای دې ټیک کې او که ټیک نشي الله دې موږ دې مکر نه بچ کې انو بیا چونکه دې خوجل نه شه نو لا روم بادشاہ لا چونکه دا روم د لاندې د علاقه لکه نن سبا چې موږ د پنجاب د لاندې یو هلته تلی بادشاہ لا مولیان صاحبان او ته ویج دادا شانو په تو په دیشو د دانم نه غن منی نو بادشاہ یا قصدن یا نو پویا سا ان هغه په دغه وی چې مړی کوي نو دوی خوشاله خوشاله روان شو چې دی را لته کې عیسی علیه السلام د کوټې مخ ته نه ته دی ولې د پوج پولیسو مو ته نه کوټې ته نه نشه نو دی کې او ته تیانوس یا بل یو او ارامینو نمبرو ارامی چې دی کې کوم مولا هغه په دن نه لاړه چې دی راو باسما چې دنه لاړ نو الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولو او د دل دغه سړي شکل الله پاک ورکړه د عیسی علیه السلام اچھا راو دی نشته وی خ نشته خلک لاړ یو مړی کړه نو چې مړی کړه چې دنه لاړه چې ته تیانو څه شه ته تیانو نه دکه دا کې بیا دی ته شبرا جو هو لکه سور نه صاحب ورته اسو دې ته بیا راځو الله غو وضاحت زیات ده آیت نمبر 157 وقولهم یوتل او پندوس تور نیسا شپگم اپارا وقولهم پس او دوینا دی یهودیانو چننا قتلنا المسیحا من وجل دی مسیح علیہ السلام حساب دوید مریم رسول اللہ پیغمبر دالا وما قتلو او نید وجل دلا پوجل یقینی سرا یو وما طلبوه او نه پسول کله دی اغلا پانسی دوا ولیکن شبیلم لیکن مشتبی کرد شو دیو پرده قتل دی ایساس مشتبی ولی شو چی تتیانو سو کدی نو ایساس شو نو که ایساس دیوی نو تتیانو سو شو دا شبات آلا و این الازین اختلافی بیشک آخستان چی خیر دا اختلافی کن پا قتل دی عیسی علیہ السلام کلا پی شکی منو خامخا پا شکی دی قرآن آئیم نمانی قرآن او سم نمانی مالا هم بی امین اور نیشت دی لپا دیوان سے دلیل چی عیسی علیہ السلام مرد اللہ تبع آزان مگر تابیداری کئی دی گمانا گمان دی وما قتلو یقینا او نید وجل عیسی علیہ السلام پا وجل یقینی سارا بر را پاو اللہ علیہ علیہ بلکہ اللہ پرتکڑا غزان تا جواندے وکان لو عزیز حکیمہ او دې الله غالب حکمت والا سره شیخ بل ذات اوس په دې اتونه خو پوه شي او مکرو او دې فریب وکړه خلاف د عیسی علیه السلام دغه پی وکړه رپورټ پی وکړه او مکر الله تدبیر وکړه الله د عیسی علیه السلام بچ کړو دغه تدبیر چوچا ته کړه لا تخش من کیدلا دو یو مکرم په الله او ناصرو ابدو بیمانه و جنود وات باور رسول ملائکن و جنودم فا عصا کر شیطان ابن قیم وئی لا تخشن کے دل عدو مکرم دشمن دا تدبیرون ادا چل ول نه مېریګا الله ناسون بیا دی اما بیا معنی الله خپل بندلا امن ورکي او بچ کوي پدباو فجنو اتباو رسول ملائکون د پیغمبر د تابعدارو چې قران بیانې ستا لخکر چې فرښتې دي و وجدود فعاثا کر شیطان استاد مخالفین لخکر چې شیطانان شیطان فرښتو ته کړ ټینګې دي شمیرګا و مکرو ادی تدبیر کده وجل دی عیسی علی السلام و مکر الله تدبیر کړه الله د بچ کول دی عیسی علی السلام نو څوک چې عیسی علی السلام مرد عیسایانو نو تا نو تپوس کوم چې الله د ده الله هغه وجه نه الله پر ما ته پرېږدی له وجه ما نه بھائی الله بچ کړ دی والله خیر الماکرین الله دې غوره تدبیر کوونکو نه اس خال الله یا عیسی یاد کا کر چې الله او عیسی انی متوفیکا ذ اخلم تعالی را پدیولی کوي تیسوا نقطه چې اخلی اغا الهی اله سو خرسته شی ورا پیوکا الیا اپوردکوما تا زانتا ینسوانتا دوا بتی سو نکتا اکاتی سو نکتا وان طاہروکا اپاکوما تا دا کسانا نوچی پاکی بلا ان اغا الهی اخو عجیز دیکن وان طاہروکا اپاکوما تا دا کسانا کبرو چی کپر کرده وجعل الذين اغرضوا ما كان اتبعوا كتابداري كيستا تپات دا کتان چې کافران تر قیامت دا اتباع اتباع نه مراد یعنی یعنی سر تر منل تر حدا پورې کشي کنه نو پای کې عیسایان شامل دي موږ یو ٹھیک شو نو هغه وچت دي موږ وچت یو الحمدلله پیس په یو په یو دوانه په نور باندې او کنه چې اتباع نه مراد مکمل اتباعی نو بیا سره مونږ یو دې سره دا مکمل متابع مونږ یو یی عیسایان نه دي هغه خدای کتاب پرې خره په نور ته کله یادی وجعل الذين اغرضوا ما كان استاتا بیاری کوي ته پادا کتانو یا دا غد معنی خرک سره خبره وا د فادا کتان چې کافران تر قیامت خطر قیامت خبره ثم لیا مرجو کوم بیا ما ته واپس استاد نو په بکم پخ کوم بینم په اخ کوم بینم په هر په کوم په من ساس کې پات کې چې تاسو په کې اختلاف کوم کی یاوي نو فهم مل کفرو هڅه کتان چې کفر کړي دی دا کې متوفیکا وای دا چې متوفیکه راوړې ده ته تامړو ما او تو په تاسو باندې مرګ ده آو کنه وای په دې واقعا شیخ القرآن رحمت الله علیه ما دا رم مدرسه جوړولم نه موږ ته منګل کار ته ترکاڼو لرګي کار ته ورته ترکاڼو پلستر ورته سوابه ورته ترکاڼو وی ترکان به راغوخته وو نو بس هغه په کواده باندې ناستو ما به له ګټې ورکو ما به لس پنځه لس ګټې به ما ته په کواده کېښود پنځه شپږ ټاټکي به ما ته خټو ډکړو زر زر نو چې هغه به په هغې شروع شو نو هغه ورته پنځه شپاړس منټه کې وله ګول نه ما یې ځان څخه کاغذونه ایښی ما به دا دغه لیکه سمتو دورو مې لیکه ودا کې ماما زر ماما پکې یو پاڼه نیولې کړه ویلې کې بوډا سړی راغی کېناسه وی چې ما هغه کاغذ لیکه نه کتلې ما ته نو چې هلته هغه ته ګټې خط وشه ترکاڼه ته انګیل کار ته ان ما منډه کړه ده اوس هغه مسوده اوچته کړه ما ګورې وی ما هغه لسو کټ ګټې مټې ورکولې بیا خټه مې ورکوله پای دوه درې منټه ولګې څلور دغه مسوده وکته ده ما هغه لیکه وی چې رالما ان بیا د مال راکړه ما زه بیا شروع شوم دی ما سره ناست دی وایي چې ماښام مازدیګر شو ترکاڼ لاړه یعنی ګلکار لاړه او دی ما ته وایي چې وایي ما دن ته پوت کړه چې څنګه تاسو راغلی وایي ما ته چې دلته ستا د کلي پلانګي زما رشته دار دي او زه چې ما د ام دربند ام دربند د هغې د نواب قاضي ما خو دا مې خپل دي سره راغلی دی ما ته وایي دلته یو کس پیدا شو څه نوې خبرې کوي ادا نوم د نه ما چې ما ته پوس کو دلته را ما ته چاوي چې دغه دی دا جومات چې جوړی مدرسه جوړی ان ما زه تا ته ریان ویل تا ته دا علم څوره د کوم ځای راغی دا دور علم چې نه تا کتاب شه ته لیکته او کتاب لیکې په یاده باندې دا کوم علم دی ما چې بس دنو ما ته ویي چې یو کار دی دغه تعال دعوت درکړم اب دربان ته راشه شیخ وی ته به دعوت کړم ته مال دعوت راتنګ باندې درته ورته تر هغه راشه کنه ان بیا و اډه کې ته ما ټنګو درې پای کې ورای جی په شیخ وی هغه مال بیا دعوت راکړ سر دی بعد وی دلانه ما وی دلانه ما نو ما ته ټنګا جی په لاړ دی ورسول ما ته الته کې دا غدا چې کوم نواب هغه سره زم لا وکړم هغه ته جی دادا سالم دی چې د دې کتاب لیکي او د وسه ایسو ته هني او د کتابونه لیکي خدا کتاب لیکي کمالی کتاب لیکي دا ډیر لوی عالم دی بیا ما ته چې په قران پیږي ما ته جا الحمدلله پیږم سنا تھا وی دې سال صاحب مبارک سوای نیمه چې چې خدای ویل یا کوم نه چې خدای خو چې ان متوفیکا ز ته امرو ما شیخ سے وای ما ته چې دا د دې مرګ ما نه راو کنه بیا ما وی یہ بیا خودی مردان ادا پکار دے کھا دیا نا چھ سار را پا نکار نوے کئی بدی خود تلا کی گئی ہاں دس ہوئے یہ ماں شو ہم کھانا لکھ صورت انام راو بات ہے آد نمبر ساٹھا شپیتا کل توپا مانا مر گی خو بیا خود چھ سار را پا تھے دشپی چودے چھو نمر شوئے نو نکار مات شا نچھ نکار مات شا بیا سار را نوے کہنا نکار وہی دال دا جواب دا قرآن نزدی خا دا دی دا متشابہات تھی خاں ولدی دکھ دے کہ دا مرگ مانم سے دے کہ داغا سو مانم سے اگر دھوکا کی پدے وانے تو تمہ دے ملگری وقتی خبر کھولا یہ پک کراچا کی ادا لاہور دی دکھ یونیورسٹی دی اور یونیورسٹی کی اکثر استادان چی دہریان دی یہی سایان دی اگئی وی دا خبر تسلیس دا ماتر چکم دا دا پالکانو کی خورا کرده او مسلمان خود مسلمانان دی خودی غیروان خود نپنی دیو تغلی ناسی و دیو یو اللہ کراتا وی چه منگا عیسیان تا چپیو وی ما واتا وی چه گوه که قرآن هم ویلی ولی باتا چپکی دیتا تو که سورت آل عمران هم ویلی نتا ترائی خبر نشکل دا اللہ بندگان ولی قرآن نوائی او طول دهریانی دکا چه یونیورسٹی قانون دار چاہیے کہ بدبدری کسان ڈاکٹران اخلی اور ڈاکٹری کو دلتے وقت داتے ارامی توب کرے یہ ڈاکٹر جوڑی پشلو کالو کے انہیں جوڑی گی پشلو کالو کے دکال تک کسی نہ پری ڈاکٹر تھا اگر تے پیسی مخلی یو کار والا نہ برابر انچے آل تھا چین تور چنے یو کال نیم کس در ڈاکٹر کی اچھا امریکی تو واقعی کو تاغی آل تک در دہریت سبق عمر کی تو چکم سڑی قرآن ویلے انو هغه خو پوئی گی اچھا کم نیویل بس اچھا راری گند راشی دلتا ایسا گندو ناغا بیا بس اپلار پوئی گی اب یا شاگر غریب آخو سر خبر نیش کن شاگر بان خود استاد اثاری نو چھا الکان کم یقن طول داریان شی یا عیسائیان شی یا یہودیان و عقیدو والا شی اللہ بندگان خپل بچی قرآن بانے پوئی کئی نو بیای که امریکی تا دے که انگلینڈ تیلی گئی نو چھا تو لہو سبق دے قرآن دے پہ نئے ویلے تولا ویزاو کے انگلینڈ تے ہو لگے اب بچ چلتا زنا نہ نشی بچ کے دے بلکہ دغن نہ نشی بچ کے عیسائی شی شاید شی چراغ پہ بس کی خام خا اصور دستور وہ ہو بخام خا اخری چی قرآن ہی بیلے اگر بچ کی قرآن سپورٹ دے اس لیے بچاؤ دے تو گورا وہو اللہ دی دالا دا تیوتا پاکو ما لب دے مانا کہو چی مڑای تاس پچ پاکی ہیں اپو ارے پاوان شراز بھی کوئی پرواز کے بیا تا تو جواندی کے پرواز کے ہاں جواندی جی بیا نکا تا تھا کوئی تا تھا نا کوئی عجیبا ویدا خو ماو تو کتا ویدا خو چال دکان تا تو نہیں کتا دکانا توفا دادا سے فیل لے دا چکم مبعول تا متوجیشی کنا تو دے مانا اغسطل کئی لکه اخذ الشیء وافیا یعنی ما داغنا پورا کردوا سا استعفیت منه الدین ما داغنا دانا چه ما آقا مڑکا دیوه ما داغنا پورا خبر کردوا سا و دارنگ توفی لپس که دا که زمیر ده دا چه نیسالتا نو که زمیر نیسالتا نو زمیر کی کہ نے پورا انسان تا اشارہ نہ دانہ چہ غروخ تا اشارہ چہ روخ تے نہ اخلما نہ دے اخلا والا پورا سر دے بدن نہ دا مان دا انی متوفی کا دا اخلا ما عیسا و متالا تو تا سم سروخ اخلا ما سرو بدن بدل تے ندد اخلم تا پورا اورا په وخت کې دا کوم خطاوي سره نو پور د کومه تا نو روح دنه پور نو روح پور دا مو دغه نه خو ټول خلق روح چتیږي او بدن لاندې پاسي دا بدن خو نه پاتې لاندې د اخلم پورا تا سره د بدن روح او بدن دې بر د خجوم اورا به متطهر کدام پاکوم تا نو ستا روح پاکوم روح واتم پاکو دا پاکوم تا دا کسان چې کافران دي وجعل الذين تبعوك اگر دو ما کسان چه تابیاری دیست کهیستا تا پا دا کافرانو تر قیامت پوری بیا ما تا واپس بیا واپس بجتا تا ما تا پیسر بکن پا منستا تو که پا تا که چیتا پا که اختلاف کن کی فا اما لذین که پر روار چا کسانی چه انکار کرد لا اله الا هو مثلا و صدا برکن دیتا یاد عیسی علیه السلام دا بیت نا و صدا برکن دیتا سزا سخت پا دنیا و آخرت که او نبعی دیسو کم دادی اور کیا کسان یہ وہی ملمات شیثار صاحب عبد دے عملو کنے نور تم بیان کا یا توحید بیان کا ہو فیما تو پورا پورا دل دور تو پارا مڑ باقی دی کم دا چھ شوبے غدا دا جواب می قران کمال دا تے کہیں ہو فیما مڑ باقی دی دل دم تو وفات راغ لے کا نا تو پورا پورا ور گئی تا اجر دے پوچھ سمانا دا کمال دا قران دے والله ولا حب الظالمین اللہ مینہ نکی دا ظالمان سا ذالکا دا بیان دا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام چوشا نتلو علیکا لولو منگ دیر پتابان من آیات دلائل دا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام ندی وذکر حکیم او پند مخکم انما صلا عیسیٰ یقین صفت دی عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا کی کولو پنیر دا اللہ پشان دا صفت دا آدم علیہ السلام دا پیدا کول دے دی باندې کوي 32 نقطه و د اخر نقطه دا یې ځان راغلی د نجران نه نبی اسلام تر مناظره کوله مدینه کې ډیر شو یو څه شپږته به مولیانو نور امیانو د اخره کې بیا غي بیا خدا چې عیسی علی السلام ابن الله نه دی نه پلار پلار څوک دی نو الله وایي که چېرته وایه چې پلار نه وي بیا آدم د هغه ته هم بیا اله وایه که نه هغه ته هم ابن الله وایه دا خو نه مور شه نه پلار خو دی د مشابت په څنګ په صفت کي ښه ځکه د په ټول کوي چې آدم اسلام خو بې مور او بې پلار پیدا وه خو بیا هم د هغه مور خو وه که نه انما تعالی عیسی یقین صفت د عیسی علیه السلام د پیدا کول پنیز د الله په شان د صفت د پیدا کول د آدم اسلام خلقه و پیدا کړو هغه د خاورې نه بی پلارا می مورا نو که دیو بیا خو اگر دیر لوی اله دی دیر لوی ابن الله ده که ده خو پلارم نیشته ده خو مورم نیشته پلارم ده خو مورشته تو ما قالو کن پا کن بیا ویده تشتا نوشا پیدا شد الحق مرا بکا حق بیان پورا بیان شد رفتانا دیسار سلام ده عبدیت داگه ده مور ده عبدیت داگه ده نیا ده عبدیت فلا تکو من الممزارین اما که اگر شک کون کنا پا بابا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام کے ہو مخاطبہ یا مکہ پر شک دے منکرین دے عذاب نہ اے نبی اسلام پکرا ہے او سو کمن حاج جکا دش پگم خبر دی باب دا خان پمن حاج جکا شپگم خبر یعنی چیلنج مباحلی من مخکې صورت کې ویلو که نه قل ان کان لکم دار آخر عند الله خالصا من دون الناس فتحنا الموت ان کنتم صادقین موږ ویل دې ته چیلنج د مباهلې د یهودو ته او ما ویل چې آیت نمبر 61 کې چیلنج د مباهلې عیسایانو ته دی نو هغه د نجران عیسایانو ته بیا دې مباهله او وی موږ نه منو وی خادم بیا راځي چې مباهله وکړو ورته ووایه فمن حاجک نو چا چې باس مباحث کو تا په باره د عیسی د عیسی علیه السلام کښېنه عابد دی پس دانش راغلی تا ته دلیل قرآن راغلی چې عبد هغه عبد دی ابن نه دی نو فقل تو ته وایه تعالو راشئ نتو ابنانه راو به غواړو راو به بړو خپل زامنه و ابنا کم راو غواړي خپل زامنه و نسانه او راو به غواړو خپلې ښځې و نساکم او راو غواړي تاسو خپلې ښځې و انفسنه موجود به کړو خپل ځانونه میدان ته و انفسنه تاسو موجود کړئ خپل ځانونه میدان ته څو منه به تایله بیا با اجدو کو اللہ تا نب تحیل دی ابتحال نچین مان اجزی ای بهله بوله نشین بیا لعنت دوړه معنی کو اول د ابتحال نمغواسه بیا بنگاجی دو کو الله تا نو ګرو په دی اجزا کې لعنت د الله په درود مو چې الله پرې لعنت راوړي خدای دې دې برابر کې دا چې څوک درود نه یا ثم نبی بیا وا لعنت وو په مون کیرو باندې فنه نو بغرو د لعنت د الله په مون په درود نه باندې چې الله لعنت په نازل کې نو په کې امیان وی او وکړ مباهله مولانو سره راشي سیټ ته کړو ای دا پیغمبر دی وی تا ته مباهله کو په ځای باندې عمر شي وی ها نو نبی اسلام اوس وسو کوي وی بس اوس به موږ ته جزیه بیا نبی اسلام په جزیه کې خو داسې کپړې مپړې په کال کې بدور دور راکوي ورکول به ان ها د یقینا دا بیان د عیسی علیه السلام د ابدیت دغه د مور د عجز دغه د نیا د عجز د ذکریا السلام د عجز د حیا السلام د عجز له القصر الحق خامخا بیان رښتیا چې ټول عجز نو سل خبرې او سر یو میخ به وسخه وما من اله الا الله اوس یې لګو انك انت السميع العليم وما من اله الا الله نيايوي نمور وي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وما من اله الا الله نو پرخ دغه وي ذکر اسلام وي پرخته وي ورخته وي انك ذکر اسلام وي انك سميع الدعاء وما من اله الا الله زكريا عليه السلام وي فرخته وي الله يفعل ما يشاء وما من اله الا الله فرخته وي فرخته وي الله يخلق ما يشاء وصل يخكي انو نتيجه راودي وما من اله الا الله نيسى عليه السلام وي وان الله ربي وربكم فاعبدوه على صراط مستقيم وما من اله الا الله ده نتيجه شوى چې نشته څوک اجر ثواب یې د الله نه عیسی علیه السلام نه مور نه نیا نه فرښتو ټول عاجز پوه شئ خو خسر یې څه شو چې دا چې ما من اله الا الله نشته دی هیڅ عاجز پوره کوم بې د الله نه هیڅوک نشته نه پیغمبر نه عیسی علیه السلام نه مور پوه شئ پوه شه دا کمال وه قرآن په دې طریقه باندې زده کوي او یې ښایي زما چې هندو ته وایي هندو به هم دا مني ښه عیسائی بے منی انشاءاللہ خوشستا پڑھو کہ اخلاصی اللہ کہ اخلاص نہیں مسلمانان بتنا ٹول مر ٹک بت دن کی اخلاص پڑھو کہ راہ والا بد اللہ رضا ر مخلوق خیر بس نمتا تھا کہ ہر سکھ نیتا نہ بیچتا کہ ان شاء اللہ دل تجی نہ کہیں دے اور بوسا دا خار دی جو سلور کا لبی کی گیا پینزا نہ ماتر رابطہ اکڑنو دیر خیج نہ کہ تکڑا درتون کولا دیر غیرتیاں نہیں ہوئے دغه خو خويند ودونه شو نه کی ډنګړو شي کنه ای پاغه کی شو سرکار نو کیږي نه کای وړي وړي اوس هم لا وړي جنا کای دي هغه ډیر جنگونه کړو پاغه باندې نه نه کو بیا در یو ورو و داغه واده کی مغه ونه کړو نو زما خو خې ډیر په دې شی باندې خو خې د بادران وي بادر تړي دار چې خو خې زمونږ یو کاکاو ی خپل بادر نه خو بادر تړي مې خو خې زمونږ خپل بادران یو کنه خو بادران خو خې انو هغه زما خو خې نما سره به رابطه کول ته پوس کنه ما ته چې دار درار ما ته دورو کوي چې موږ خو په پښتو نه ما قران کې کمال داره چې په اړه جبه قران بیانې ته ته کنه عجیب ومنځ کې قران دا د قران کمال دی یو جبه ته په لس کار کې نشي دا کول په یو میاش کې به عجیب زده کې ته وی خان او بل ما په پښتو کې خبر کوي موږ خو پښتو دا کړ ما ته ته ما ویل نو چې پښتو ومنځ کې قران ومنځ کې دا کشر خدای لیکل دي دا په یاد لیکل دي دا شی دا د دې اصول او خلاصه لا يزور رجل بصيرا بالقران حتى علم اربع كارب ان يرب ان دا دې دې کله پدا تا دغه باندې په یاد باندې نو وما من نو په دې تر کې قران خو کنه دړ کې دې اخلاصي نو ارثر به نه زکې وې د نه زکې ماته ودل د شفیع خان ناسته یو ډیر لوی عالم په پنجاب بندیالوی صاحب پلاریم ډیر لوی عالم محمد امیر بندیالوی راغله اندل ته دوی وته کسی می سي دوم د ملګرو غتی ولي دوما نه دا تاسو څه چل دي تا نه خلک زکای ادور لول خلک تا نه لول افسران نو ما وتا ته گپ لگ ما دما ته اجازه اجازه کیا چیز ہے ما اجازه یری نہیں ہوتا وہ جو یہ دم والے اکثر لوگ کہتے کہ میں نے تم کو اجازت ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ما تو یری اجازت ہم کو دے میں نے کہا ما وتا ماں جی آپ بڑے لوگ ہیں میرا اجازہ پر نہیں چلے گا یہ چھوٹے لوگوں پر چلتا ہے دم ہوتا نہیں جدا تو کو ماں دا ٹوکی خونه دی پدی که با تقبل دان قربانه دا اتازو نکوی تیک دا خخ علیمان دیده دکتا خود دا خود دی اصل که دا خواری مکمل اخلاص چی مکمل خلوص تا کیوی دا بل دا خیر خواهی ادالا دا رضا نبیاتا چی سو اغا با خلق زکی ماشوم بیم زکی لوی بیم زکی بودا بیم زکی خد بیم زکی دک نو خلق پدی اریان جدن خلق سنگ زکی اصل شی دا غده خو پدی طریقه ما دی شیخ رحمت اللہ علیہ پر درس کے ما دغه نه خیانت اکواما ټیک د بعد ځای کې ما په کې لږ وضاحت کړی یو چې هغه به بل ځای کې کړی خو اکا درته ما څه پی څه وی دا د شیخ درد ما اکا دی کنه هغه درته دی که اخلاص دغه دی چې ما د خپل استاد د خو ما مولانا مو استاد دی د ما لس دورې کې ما ته وځل وی تاغه نه سود دورې کړی چې تاغه نو اخلي ما جی یو خو ما دغه نه متاثر ما اصل خبره د تاثر ما غنه اثر اغسته دی زما هغه خوښ شو په څه باندې چې د هغه کارونه بیا خو اثر خو سړی یو سړی نه اخلي نور خو بیا ډېرو خلکو ما بیا بیا میر صاحب نه ما قرآن اورېدی ما ځان له هم دشان تفسیرونه کتلي او د نورو علما به هم ما اورېدي په انټ مټ کې خو اثر خو سړی یو سړی نه اخلي ځکه موږ دومره داسې خراب خلک یو موږ اثر چېرته هغه زموږ زدیان خلک وو نو ما مولانا صاحب ته وایي چې جی ته خفه کېږم خو ما د شیخ نه زه متاثر یم ډېر سخه بل چې زه نه متاثر کېږم موږ خو د ګنده خلکو ګنده کارونه به هم کول سپي به هم لامبولم تاشونه به هم کول ټوپک ته ماچېوي ګند بلاو نو کله چې ستا پړه کې اخلاص وي که نه دا خوری مې دا ناست دی یو دل دلته ما ته ټوپک د شان کار ملګري راتر او د بانګ وي چې څه ټایم بانګ وغه ما دا واز لاړم خلکو موږ خلک را رانه شي برابر وم او دې مې سم ما که بیا دو که ما بانګ نه مړ به دي کما داسې وخت و زمونږه پوه شې نو بس یو کې د اخلاص وي اخلاص راولي زده کولو کې مې اخلاص د الله رضا لې زده کوم بل څه لنه چې الله زما عقیده ټیکي او بل ته خولو کې مې اخلاص د الله رضا دې لنه چې دنه سو اخلمه دې مال سره کې نه مړه الله نه تمه کوه مخلوق نه تمه کوه اخلاص پیدا کړه انشاءالله امینه پیدا کړه مخلوق سره تو وګوره چې دا نزدکی کنه په دې طریقه باندې شیخ درته دا هو به دکه شې ده و ما من اله الا الله حدیث دې ستو دې ساجه تروا به د الله نه هیڅ حکم نشته نی عیسی علی السلام نی مور ذکر عیسی علی السلام وای ان الله ربی و ربکم فاعبدوا فاعبدوا ربکم ما من اله الا الله نی نیای نیای وای انک انت سمیع العلیم وګوره هغه عجز ده الله ته نو ما من اله الا الله مور ان الله يرزق من يشاء بغير حساب نو ما من اله الا الله دا في نقط دا في راتا او كوت وان الله لو العزيز الحكيم او يشك الله شر دا الله دي غالب او دا الله دي حكمت والا فان تولوا پس کو وقت دي د مثلي د اولوهيت چنا عيسى السلام اله دي یا اولیاء علی هدی جترا مشکل شادی فان الله دا فسادیان دی خانه فان الله علیم المفسدین پته الله پوره په پتا دا فسادیان دی او تغه مکو الله په پوره الله به برابر کیدله دا رومبئی سا ختم شو درش پیتاتونو په دې کې اس باد توحید او دا پش پدریو بابونو کیو اول باب ول ساتونو دویم دا ول سنت تر 25 پوری اتا اتونه ادرم د 26 تر 63 پورې دا تقریبا 37 ساعتونه دي پرې ټولو کې هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې ادر باب لومړنی خبره دعوت توحید بلاد الله او د عیسی علیه السلام د ابدیت چې هغه ابد دی هغه په دریو طریقو باندې ثابت کړ یو ځل به تور تسلیم چې زمړه اول خو ابن الله لا ویلنی خو ویلي نو دا متشابهاتونه دی ابن په معنا د محبوب هم راځي محبوب د الله دی دویم والا وکړه چې دا دس بن البغات ته آیت نمبر 19 کې دریم والا وکړه آیت نمبر 33 کې چې نسب معلوم دی سلورم ولو کا آیت 43 44 کی اگر 33 نکات دا غد دا جز دا جز دا دی دا غد مور دا بیان کرا واشه اس کو نو بیا نور سبکو والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان هدى الله هو الهدى ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم ولهم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم جزاك الله مقصد سورت آل عمران بیان دا آغا مسلو دے سالور کم جو مخی صورت کے بیان شوے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ حدلتا زیاد وضاحت او زیاد تشریح سرام لکا مخی صورت کے دعوت توحید سالور دل بیان شو دی صورت کی دعوت توحیدی وہ دل بیان اولا ترقیوہ او دارنگ مخی صورت کے بدعوت توحید بان صرف دلائل اقلی و دلتا بدری و قسم دلائل اقلی نقلی وحی اس بات رسالت دلتا شو خو پا دپا نو شبات ہو دلتا اس بات رسالت کئی پا دپا دا پینزل شبات ہو دا پلی تو دا غوبانے ترقی و جہاد دا پار مخی دا ابتدائی منزل دا پار دا ابتدائی منزل دری خبر ضروری بیان شوی دا مجاہد ٹریننگ دا ملک اندرونی اصلاح دا مجاہد دا کور اصلاح نو دی صورت کې دا اغیوان ترقی و یعنی دا تنظیم اصول بیانول آیت نمبر 102-3-4 دا شنگ کے نو او دارن یا دا مخی صورت کې دا مخی امت دا حضرت تالوت دا جہاد دا ملگو دا جہاد خبر آوا نو دی صورت کې دی امت دا جہاد خبر آوا دیو جنے دیو جنے دی که ترقی و دا ترقی و دا مخی نام او مخی صورت کې ترغیب اور کو انفاق تو مثالوں فران دی صورت کی زواجر اور کولا اچھا چن چه مال نہ لگے اللہ پدی نو آغا خبری کم چه بدے کوے صورت پر دری ویسو کی تقسیم دے اولی سا دیش پہ تیاتو نو بدے کے اولا ماتلہ پر دری بابون کی تفسیری بیان شوا دا پر دری بابون کوا اول باب والا ساتو نو دویم دا 18-25 پورے دویم دا 26-27 دیش پہ 63 پورے هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې د هر باب لومړنۍ خبر دعوه ده توحید بل ادله ثلاثه او د دې دانا دویمه حصه ده تر کومې چې قاری صاحب تلاوت کړې آیت 102 پورې 101 باندې ختم شي دویمه حصه په دې کې دویمه مسله ده اس بات درثارت خو تر 45 پلیته بیانې د علی کتابو چې دا په حقیقت کې د اعتراضونو په اسلام باندې لکه یو پلیتي راغی اتخاذ الاخبار و رهبان فی تحلیل و تحریم آیت نمبر 64 کے خپل پیران خپل مولیان ایتا خدای ویل پہ حرمات کرو خدای خوطنو ویلی خود خدای قندلالو کم بے منا دا اللہ کتاب بے نکاتے بس مولا سب سویلی پیر سب سویلی زمون مشایخ سوی دا دا گندو دویم پلیتی احتجاج بالباطل آیت نمبر 65-66-67 پہ باطل دلیل بان دلیل نیسر وی ابراہیم اسلام دن پہ دین دے حالانکہ ابراہیم اسلام کل تیر شو دے خروس تو راگ دی نو دے پہ دین سنگو درہم پلیتی آیت نمبر 69 کے حکم ہو یا کے ازلال مومن و مومنان دا اللہ دا کتاب نا اڑولا لیکن ان سب دل علوم پہ کار دی آدم امی با قرآن نو ہوئی امی با قرآن نخی نو تی خوم نخن چی امیم نخن سوک بیا تخید اللہ باندہ دا خو امیان لاللہ ستان اور کچھتا نخو تا چلو لکون اللہ میان لکران رکون اٹولو خلقو تیو خو تا خو نو خو نو سلورم سلورم پلیتی آیت نمبر 70 کے کپرم بیات اللہ دا اللہ پا آیتون بان انکار کول لکو سو مائی مڈی اوری و سیلیشتے پا دین غسترشتے پینزم پلیتی آیت نمبر 71 کے دا اترازون پی اس رسالت تلبیت الحق بالباطل حق باطل گاڑ وڈول شپاگم پلیتی یا شپاگم اتراز پر رسالت ہاں آیت نمبر 72 کے تلویز الدین علی ضعفا پا کمزور مسلمانان بان دین گڑوڑولا وہ ما پلیتی آیت نمبر 73-74 کے الوسیط بالیہودیت المنسوخا یعنی پا اگر منسوخ دین بانی وسیط کولا اگر اصل چکم دین دے نوے تازہ اگر نمانلا او سن بھائی زاری خبر مپریدی دا مولیانو خبر مپریدی اگر مولیانو دا سسخی لگی خدا گمراہ کردی وئی اتم پلیتی الخیانت آیت نمبر 75 کے خیانت بے کو کہ پیسی بے دو زکیو بیا بے در کول نہ اسو نور ورک والا لگ تیر کے ایمان در ورک والا چی پتہ تو لگ در کئی کنا بیا نہم پلیتی آیت نمبر 78 کے تحریب بے کو زدان نبی کتاب لکھو زدان نبی تقریر کو اللہ دا سیویلی اسو موئی لسم پلیتی الابتلاء علی عباد الصالحین پا اولیاء باندرو چا اولیاء ویلی چا منگ لرائشی منگ اللہ نوک سوال کرنے چا منگ لرائش ساتھ بیمارے با منگ لرکو دروغ وي. یو لسم پلیدی اتولی انس کتاب اللہ دا اللہ دا اگو آدین اوڑیل چی اللہ تی وادا غصی وا چی خیلی پیغمبر بار بیمان را ری غیرانر بیمان آد نبر کاسی. بیا دو لسم پلیدی الارتداد عن الدین آد نبر چیاسی شپا گاتیا دا دین کار پر خودل دین اوڑیل بیا دیار لسم پلیدی آیت نمبر 93 کے دری نوی کے الاطلاع علی الانبیاء پا پیغمبران درو جو چھے ابراہیم علیہ السلام پا دین کے جگم دن ابراہیم علیہ السلام پا دین کے در اوخ و خوارام آتے خورین تسنگ دعا چھے در ابراہیم علیہ السلام پا دین ما در اوخ و خوارام در اوخ پای خوارام انتے والی خورین درو گوے. بیا سوارتم پلیتی آیت نمبر 96 کے فی قبلتنا اولا زمگا قبلہ چکم دا اولا دا کزم وی وی قبلہ اولا منگ نیول دا مسلمانان وی دا دا غی جنتان دی نم دا کم اولیانی وی وقتا کنا قبلہ اولا منگ نیولی دا قبلہ اولا آقا وی پس دا پتا پتا چی اولیت پس شو انشاءاللہ چرا شو تا چیان میں ستان میں کے پیر لسان پلیتی آد نمر نیان میں کے اصد انی سبیل دا اللہ دا کتاب نارولا بیا پا آد نمر سو کے اتب تحدید اور مومنان تھا دا کپار پا موالات پا دوستائے بانے او بیا تسلی و ترغیب و مرکی قرآن تھا آیت نمبر سوے کداد دی آیتون خلاصہ و مختصر اس تفصیل دے گو رہی آسان کتاب دے دیر آسان دے مولا خبر ماو رہی قل یا اہل الکتاب واو کتاب آلو او مولیانو ضرو تعالو داغو کی مولیانو خواہ او مولی درو مولیانو دویلم دعوی کوئی تعال و راشی اللہ کلمیتینا او تو اتفاق جوڑا پکار اتفاق با پسی جوڑے رادا پا توید با اتفاقو کنا دیل با اتفاق جوڑا چی کورسای با رو اندغانا تعال و راشی اللہ کلمیتینا یو کلمیتا سوان بینا چی برابر پمین زنگا پمین ساسو کے آدارا ستا کتاب کیوں دار چی اللہ نعبدو اللہ یہ بات بنا کو بید اللہ اند پدی با اتفاق راولو ولا نشتر که بیشی آن ایسا دار بند گردو دا اللہ تر ایشی شیعن نکره را یوڑی آن اسم نکره ایشی نا نا پیغمبر پا ایسا سپت کنا نا پیغمبر نا ولی نا فارختا پا ایسا سپت کنا دعا ولا تخذ بازن اربابا من دون اللہ انا بنیسی بازنگا بازی پا سپت دخدا ایتو بیدا اللہ نا ارباب جاو درب دا بل چاہتا برب نو عدیر دی اللہ نا عدیر ابن خاتم دادا خاتم تعیزیه ده غربیر مشهور چی تیر شو عیسائی وغا عیسائیت که ده نیک انسانو سخیمو ده چی مسلمان شو دایتون را لندوی چی یا رسول اللہ ما کننا نابود هم من خود آقی بارد نرکره واللہوی چی دای ایت خدایان ویلی دیم نو نبی اسلام اتای قال علیت کانو یوحیلون لکن حرمون پتا خودون بی قولیم داستی نو ای به شیعه لال کن تا به جیعه لال دی ای به شیعه رام کن تا به تاس دلیل گوخته تو وی آو وی نام وی قاله هو داک دک دوات خدای وی کن او سین جمولا وی مریوری تو بای آو کن مریوری نو تا خدا خدای وی کن خدا خدای وی مری ناوری خدای پا دین ماخ لاده مولا تی بیشی پس بای کرده بای پا تو دا قرآن خلاب چی که اغمان نمانی دا خدای وی باشه ولا تخر نبنی سی بازنگا بازی پا خدای توب بانی بیدا اللہ نا دا خدا خود داگه والنور خیلی سپات چی داگه حلال با حلالی داگه آرام با آرامی نا گوری با چی خدای سوائی دا خدا نای مخی که نا رست و راضی صورتی خجرات کلون بیاد یو الذین آمنو لا تقدیم بین ایده اللہ و رسولی ایمان والا ممخی که دا اللہ رو پیغمبر نا مزان مخی و مخپل مولا مخی که دا اللہ نا دا قرآن نی رست و ساتا لوی سره ده خود قرآن خلاف کرده وی ممنا نفاین تولا کوا وقت اللی چینا زم مشران چه سوی نفا قولو شدو پا دیده بای مدارک لکلی دی ای مستویتون بینا بیناکم لا اختلفو فیها القرآن ولا التوراة ولا الانجیل مستوی برابر دا پا منگا پسار نا پا تورا که با که اختلاف شده نا پا انجیل را دی چی اتفاق کو را دا مطلب منه که لا اله الا پری با اتفاق را دی که دا با بیانو خلقو دا نور خبر پر لا دی که دا سران یا لکتاب دویم پلیتیم احتجاج بالباطل کی ابراهیم اسلام دویم پدینو او کتاب والا او مولیان زرو لما تو حاجون پی ابراهیم ولی جگر کوئی پر بارا دی ابراهیم اسلام کے حال داش نورا لگرشو تورا تو انجیل مگر پر دی ابراهیم اسلام نا دو در کال بعد دی ابراهیم اسلام نا تورا تواندل شو دی او یا دو در کال بعد بیا انجیل دی نو اخو نو عیسائیت خور آگر دی انجیل دی نزول نباد او یهودیت را آگر دی تورا دی نزول نباد نو ابراهیم اسلام چر دیتا چی ابراهیم اسلام دک پدینو افلا تاقن وخرو اقل در کنیسے ها انتم خبردار تاسو ها اولاد داخل کئی حاجتو چی جگر کوئی پاگتا کئی چشتتا پایبان دلیل پا دی خدا دلیل سے چی ابراهیم اسلام مخ کی تر شده پا ایکیم جگر کچنا دنگ پی دینو نو فلیم فحاجون فی مالیتا لکم بیرم نو والی جگر کوئی پاگا ماتا لکی چیشتا تار پایبان دلیل دا مر پاروسا دلیل نیشتا پا ایکیم لگیا ہے په دین باندې غوستو باندې دلیل د ساينس په کوم لګیا په شر خو دلیل نشته ناغي کوم لګیا کړ کړ کې او چې کوم باندې دلیل د ساشته غي کوم لګیا ظالما والله علم والله په دې تاسو نه پیږي ما کان ابراهيم يهوديان اوس ارت کوي صفه نو ابراهيم اسلام په يهودي مذهب باندې ولا نصراني نه په نصراني مذهب باندې لیکن واغه حنيف رات کوم کوي شرک بیا او درېدونکو په توحید باندې مسلمان غره کې دون خو خودون کې د الله دین تا هر عمل تا چې الله ته اسلم او اسلام ته رب العالمین و ما کا چې وته ورشه پلار تا کوه تل دې وته بادشاہ ته حق تل دې ویل دي چې وته بوتان مات کا مات کړی دي چې وته د خد پر په بیابان کې واده پری خیره چې په بچی چاړه کې دا خیره په ورته دانګه دانګ لري دا ابراهیم مصطفی بابا وما قانون مشرکین انو دے مشرکان تو خو مشرکی ستا خو خیلی شرک دا خو مشرکان بای کارٹ کرو نلال ابراہیم اصلا ملگر سوک دگر داری انا اولا ناصر ابراہیم اللہ لدین تباہو یقین از دیکھ خالق ابراہیم اسلام تا کسان دی چی داغ تا بیاری کرو اگا زمانہ کی داغ کم ملگری ہو داغ خدا و داغ روارو شاید چیو کس نیم بلو مشرسا خواہ قرآن نیر آسے وحاد النبی دا پیغمبر داغ مشن دا پیغمبر چلی دا توحید بیان درد شرک والذین آمنوا آکسان دی چه ایمان را دی پیغمبر امتیان دی ابراهیم اسلام میشن چل دا در متبیری والله ولی المؤمنین اللہ دوست دی ایمان والا او درم پلیتی ازلال المؤمنین مؤمنان دا اللہ کتاب ناول دی علوم پا کر دا گران کتاب دی و دو تا پتو میرا کتاب خوخی او دل دی کتاب والا نا زرو مولیانا لیو زلونکم داونګ زاله مليان ولې دا ما خبر نه غوړې انا چې مليا ته خپشي ما تا ته نو امر دا هغه چا دمو چې دا خبرې کوي کته کته په ته پکې راغله چې خلق قران نړۍ علوم په کار دي دا اصل کې دا د شاول الله خبر ده هغه ای اگر می خو ای ګل کې نمونه يهود هم بینم کته غواړي چې د يهود نمونه وګورم په خپل دی راکه بی بی علماء سورا دینا کار ملیا تور دین پروشا دا یہودیان دی دی زمانی اور پینڈائی شیخ رحمت اللہ علی علام اللہ خان وی کد دی ناکار یعنی دی یہودیان دا یعنی دا ناکار ملیان دی یہودیان دی آیاتان مصداقو نگر رو رشی یا قرآن نوازیخ کی گئی وجنو که ملا دی گوی چیز نیمان زانو باسا دینا کانا دین پروشی مکاوا حق باطل مگر دوڑاوا دروغ موایا پیسے ماخر پہ دین بانے نو بستا نہیں او کتا رکے خدا غیم کولا تیم کے ودو طوافتو نو خوخی او ڈال دا کتاب والاو نا کاش چی واری تاب دا اللہ دا کتاب نا چی گمرامو کی چی با نور کتاب نو کی واری دے کے دیر سواب دے وما ازدلو نا نشی رو لی دا اللہ دا کتاب مگر خپل داو نا چی بل دا کتاب نا رئی نو پا خپل واری دل الله تنه خپل کتاب واغشته زامن نه پیګبه او ما چورونه اده کې شعور نشته اوس سلورم سلورم پدیتی کوپرم بیات الله او کتاب والا او دو مليانو لما تک پرم بیات الله ولی کوپر کو پیاتون دا الله کوپر نه چې یو سړی به عالم شي اتلس کال به تیر کړي او چې د قرآن د یو صورت خلاصه نشي ویلی ترجمه نشي کول ساده قرآن مجید نه ازان ته وایي عالم او نو دا کفر پراتون نه دی تا قرآن تا علم دې له کړو چې په قرآن باندې پوهېږم وانتم تشهدون تاسو یې پویا اوس پنځم پلیتی تلبیس الحق بالباطل او کتاب والا او دړو مولیانو لما تلبتون الحق بالباطل ولې ګډوډوي حق د باطل سره او پټوي تاسو حق تاسو پوهېږئ چې حق پټوي وقال شپږم پلیتی وقال طیبتم من الکتاب او یو ډل د کتاب والاونه آمنو بالذی امارو په کتاب باندې چلا لېږلی شي په مؤمنانو باندې په سهار دروازې کېنئ و سره درته کېنئ و سوره سره کېنئ وخت پورو آخر انکار کوئ آخر دروازه کې بیا تېځئ چې څوک دې ویني بیا هلکه بولې ته نه یاره موږ خو دی قرآن وایي خدای خو څه په کیسې مې سي کوي مړه د مولیانو بد وایي ته شه بھائی موږ د مولیانو بد نه چې کوم څه عالمان دي موږ دا چارت کوو چې غلط دي ادا موږ وایي به نه کوو سره دا موږ ځان سیټ کوو خپل ملګري کله کوو کتی کې کو خپل کار وای ته پوه شه لارې پوه شي تا ته موږ به تاسو موږ نه منې کول شو نن دربان وسته موږ د تبا د خیر خواه د پاره وایي چې بای مه کوه دا د یهودیانو صفات دي نو که ځان نه در کوې ته یهودیت کوې خوښ نو خوښ یم الله پوهې ته پوه شم وخت پورو آخره و انکار کوي په آخر ورځ دروازه کې خامخا دی راوګرځي دی به راوګرځي او یاره مولا صاحب ته واپس شه نو واپس به شي اوس ومه پلیتی دا لږه ګران دی دادا په دې کې یو دوه اشکال دي یو دا چې ایمان سل لام واقع شو لیمن کلام او دویم دا چې د علت د معلول منځ کې جمله متردده راغلې ده قل ان الهدى هدا الله لا تؤمنوا الا لمن دا معلول دی ادایوں تا حدم دا علت دی نو دی په منځ کې جمله متردده سره راغلې ده دی دوه جوابونه دي نو دی یو جواب د اول سوال جواب چې دا لام چې کوم دی د ایمان سره لام واقع کیږي په هغه وخت چې د ایمان معنا تصدیقی نو هغه دا کې د ایمان سره لام واقع کیدی شي نو مطلب دا شي تصدیق م کوئی د حقانیت د اچھا چاته عالمونه وای الا لمن مگر تصدیق کوئی دا اچھا چې تابع شه سادین چې څوک دین پروشي کوي دا ډېر عالم دی او چې څوک صرف نه وای و هو هو دا ډېر عالم دی دا ډېر عالم دی او چې قران دې عالمونه وای ګوره جواب دا ولی مو ہے دا مخت علت بیا نہیں بے این اتا حدو مثل ما ہوتی تم پا دو جوان چی ور بکرشی یو تن تا درجہ آغا درجہ چی در کرشتا تا تا مو خلق عالم ہوئی بیا خلق بواسا کی نی خلق بواتا دی وانا دا امید دی نپی گی عالم بواتا نو آئے خواہ قرآن رو تب عالم نو آئے یہ سر بنا ہو عالت عالم وائے دی تب بنو آئے کتا در ری گنا وانا بای دا آدھا لیل عالم آن دی او حاجو کوم خا د دې رومبای د ان الهدى دا د دې جواب دی شو شي چې قل ان الهدى ويقن هدات هدات دا الله رسته الله سکي نشته کته ما تعلیم ما نه خلق بند کې ستاله الله سکي نشته الله ما له خلق راولي دا ستاله الله سکي نه خا ادا او حاجو دا دان له جمله شو دا د مخ ته رسول الله ګدا شن ولا تؤمنوا يعني ولا تصدقوا لاحد تصدیق میں کوئی دی چاد حقانیت چاہتا عالم ہونا ہے الا مگر عالم ہوا ہے آگا چاہتا ہے چتابی ساتھ دین والی بی این یحاجو کم اندارا بکم پدیو اچھی بیا با جگڑی کئی تاثر پنیز درب ساتھ ہو قیامت کی بھائی چھ منگی مندی لی منگی تی عالم وی اب یام کیناستلنا نو بیا با گر گیر شی نو داگی جواب کئی قل ان الفضل بید اللہ و یقینا فضل دن غوروال پلاس دا اللہ کس تا لاس کنی چھا مالا بالا را کی غوروال از برمانی سیم گوائی کوم یوتی منشا ورکی دا غوروال چال جو خواہ خشی واللہ واتون علیم پوشی پی دو جملی جوڑی فی آیاتنا دس جملی شد با یو بیاو تو گوری عربی کی وامن بیا بی خیر تازان دیولی گرور وامن ولا تصدقو لی احادن یا ولا تقرر لی احادن الا لمن تبعدینکم تک اقرار مو کوئی دی چاد حقانیت یا تصدیق مو کوئی دی چاد حقانیت مگر تصدیق کوئی داغا چاد حقانیت چی تابع استاد دین چی آئی دین پروشی کوئی دا کئی ولی تصدیق مو کوئی بی این یو اوتا احدو مثل ما اوتی تم پا دیوی چی ور برکرشی اوتان تا درجا پشانده در بیا باقت خلق عالم وی نو تبکی نی استاد با چی غدت چی خوش نو جواب قل ان الهدا هدا اللہ هو یقینا هدایت هدایت الله استاد است کریست یهودی یوتی میشا ورکی چالی خو ولا واتون دا روی جمله جوړه شدینه دوی مو جمله بداس جوړی بیا ولا تقر یا ولا تصدق لاحد دی اچا تصدیق کو دی اچا په حقانیت اقرار نه کوي الا مگر اقرار کو په حقانیت دا غچا تبیا دې کو چې په تابع شستادینه ولی بی ان یحاجوکم عند ربکم په دیو جبان چې جګړه به تاسو په دې طرف تاسو باندې په قیامت کې نو قل ان دا جواب دوته کچاري دا من کې علت نه راوړ دالتا نو مطلب دا چې دا به چې دا تاسو چې ولاتون الا لمن تبعدنکم بی ان یتاهدوا مثل ما اوتیتم حاجوا من ربکم قل ان الهدى ود الله قل ان دا به دا به دروستی جدا چې کوم نه علت داغي ودا جواب جوړ شو دا دوه نو جدا جدا دا کړه چې د دوه جواب جدا جدا وشه یو دا وی چې د دې تقدیر مکوې د کلی د خلق عالم وای نو بیا ودی د دې تابع دار خلق ډیر کوي دا جواب یو چې قل ان الهدى ود الله دوی می تر دغه دا کو چې تصدیق زکه مو کوي بیا په قیامت کې سر جنگ کوي داغي جواب کوي ان الفاظ بیا د الله پوشه یو تی مې شاس پوشه پتاه سوخته پوشه داسې څه پوه به شي خیر کور کې ووایه که نه نو پوه به شي که د نږدې دی دلته ماسخوتن دغه کوي تکرار کوي راشي اوس هغه نو ښه به پوه شي دا ګران نه دی د دې بعد امام راضي دي کړي چې دا آیت چې کوم اشکل آیت دی نو د هغه وی میر صاحب یو ځل موږ دا درد کړه نه او وی های امام راضي کاش ته د پنجپیر د بادرایو بس کړی وی دا باسان شو مطلب چې پنجپیر کې ناست وی دا باسان شو دا آسان ده بله آسان آیات ده خو پوهشم خو چې دال وردي نو آسان یې کړه چې نور ګران شي دې نو یختاسو برحمتي ما شا خاص کوي په خپلې مهربانتیا پورې چارې جو خپل کتاب دی راوالي خاصی کې معمولی سړی خاصی کې والله ذو الفضل العظیم الله رې خوند فضل لوی اوس اتم پلیتی خیانت ومن اهل کتاب بعد کتابه بعد زړو مولیانا مناتو انت امنو کچرتی امندار وګره ته په اعتماد کې بقیندار په خزانه باندې یو دیل ادا کوي تا تو ته یو لس لک روپۍ کېدا بیا ته وایي حواله بچه او ستا ما سادي یو کروڑ ته کې وایي حواله بچه خو په کښته مو خدانو ټول خراب دي خو هغه معنی کې و پکې بعد خرپای کې خو علما او تم خو بد شته علما سو علما حق شته پیران دولارتون شته پیرانی حکوم شته دا هره ده معنی کې نو موږ که ته بدی وو بایی نو موږ د غلطو خلکو نو که مولوی صاحب ته خفه کېږي ته مه خفه کېږه که ته حق باندې نو خدای تا په حق لک کي نو موږ رور یې او که ته په ګمراهۍ کې خدای مه کا نو بیا توبه وباسه موږ ته څه ده موږ نه مه خفه کېږه موږ خو د قرآن ترجمه کوو د خلکو د خپلو ملګرو د کلکولو لپاره کوو نو ته پکې ځان مه راوله نو موږ تا ته نه وو نو بعد بگی خلق دو یو دیر در کئی ومنو ما اباد دی مولیا نا آغا توک دی وی مولا بکن دا اهل کتاب مولای کنا کتاب والا دا مولای کنا اباد دی مولیا نا آغا توک دی انت امانو بی دینار نا کچرتا من دارو گرد آغلا پیو دینار او پیو تا که دی لا یو دیر ایک نی در کئی تا آتا الا ما دم تالی قائم مگر کامیشو پسر دا بانو لانا چه پریدی نا چه چې روان یو مولوی صاحب ما روپۍ ده اے مولوی صاحب ما تاسو حضور روپۍ ده مولوی چې پردی نن در بیگنه وای ما دې کرا کړی خو پردی ما کور ته ورو ده کوڅه کو ته ولاړ نو در بیگ کړل اگر تجربه کوئی نو کوي خیر ده کنه دا موږ یو ملګری ده د دې شاډن ده داغه تر یو داغه یو لاله هغه سوچ چې په درې کروڑ کې په لس کروڑ باندې چرته هغه سوز ما نصیر خو ما ته وي هغه اغه له خلکو په 30 کروڑ ته غوښته دا په 15 کلمه خبر ما ته پټوب راکه منګه ملګری دغه د لالونو جواهرو دی کار کوي د نوید مولانا پلار دی نو ما هغه ته ولېږو نو هغه ما ته چې چمک لږ ډېر وی نو دا بیا د ډېرو زیات کورونو خو چمک لږ کم دی بیواره هغه پتیس کوردنو ورکړی یو مفتی صاحب دی په دغه کواټروډ باندې دغه مدرسه ده اګه زه که خامو غنوم غواړم نو به تاسو به اوخه مخه تحقیق کوئ دا خبر راځي کنه روغ ده انا هغه چرته خبر ما راغله چې راګ دا ود دی یو رب نزیات خرڅول شم نو د پیما اعتماد کړ د خو مول عالم نه کوم مفتیم ده مدرسې هم ده چې ور کړ د ولاندا څه سمیا چې بعد اولان نه ګاګ نشه اخر هغه دوته یو اتل جلګه ویرا کومه رکشه نه را یو کومه رکشه څنګه روک شي بس روک شه نو د روک بس ده اوکې نو جګړې پکړې روک ورپسې بدماشان وبوت د پولیس ګیرې که پکې کېدم ته بس روک شه دی ما ته قرآن هغه پل ماتر ته دی وایه چې که قرآن راغلی وي که قرآن راغلی نو ولې به لوټولې چې غلط مولای دین فروش وي په هغه به ته اعتماد کوې هغه د الله نه یریږي نه د الله نه حیا نه کوي هغه نو تا نه به حیا وکړي کمبخته یو سړی د الله د دین کې بېمانی کوي پیسې ګټي په دین باندې او دروغ وایي نه به تا نه حیا وکړي د الله بنده ته څه شی یې د خدای نه نېرګی خو ریک لک شوی دی سور نسا کې معده کې به وګورئ بیا چې څنګه رک لکېږي دا ولې د امیان دا ولې مال خوري وایي ومنهم بعضې دی مولیانه څوک دي که چېرته یې امانتدار ګرځې په یو روپای دینار دا یو سکه ده لکه څنګه روپای ده دا یې دینار دی اوس هم د کویت دینار دی د عراق هم دینار دی د سعودیا والا ریال دی د دوبای والا درهمی دی د انګریزانو پونډ دی د انګریز د امریکې والا ډالر دی د چا لیره ده د هر چا خپل خپل دغه دی خو دې دینار ولوئ لانه دین و نار دا دین هم دی اور هم دی که په صحیح طریقه دې وګټه په صحیح دا دین دی بیا جن ته به بوزي او که په غلط طریقه دې وګټه یار په صحیح طریقه په غلط ځای لګو دا اور دی ورته به بوزي بعد اسم دا سی وی چې اسم با مسما وی لکه بڑا ستن برستن ته برستن دا بڑا ستن چې سره په کودی شي دی بدن نه ګرمي راوځي او په جمع کې برستن خپل ګرم نه ني اول نه یخي سیټر خو پکې نه خو چې پکې دن نه شي ستاره بدن نه کوم بڑا تر راوځي اې کې جمع کېږي بڑا ستن دارنګي دا ملتان چې دا مولاتان هم دا د اندوانو هغه لوی بوت چې وو هغه په دې ځای کې وو دا بوت څه نه وو سومنات د سومنات دغه مولاتان تان وایي د اوسېدو ځای هم مولا د خدای د اوسېدو ځای لکه پاکستان خدای سم دا چې کنه تسمه بزید ده ښه پاکستان د پلیتو خلکو دی ته وګورئ که پل پاک به تا ډېر کم ملاویږي اکثر په پلیت دی عقیدتن هم پلیت عملن هم پلیت خو مونږ په کې یو بس مونږ په پیدا شو په پلیتستان کې یو خدای دا پاک څنګه چې نوم دی جوړ شو په لا اله الا الله او الله دې په لا اله الا الله باندې پاکي په لا اله الا الله باندې پاکي په قرآن باندې خو که دا ملګرو امت وکړه لږه قرآن خلکو خو انشاءالله په دې به دوه درې پنځه کاله ولګي خو پاک وشي نو مولاتان دارنګې پېښور دی ته پېښور دی کې پېښور خلکو دی که ټول چې کمی دا دغه کسبګرو پېشې پېښور پېښور دارنګې کابل اصل کې دا کاو گاو بلو گاو بل دا د سومنات دا د هندستان ایسه وګوره افغانستان د هندستان ایسه وه نو دلته د سومنات چې کوم غواګانې یا سو هغه به بیې دلته ولې دغه دا چې خزرخید و ښکل یخ ځا نو هغې کې به پاتې کېدی گاو بل گاو وایي غوا ته بل من د سرول د چرانی کېږیګه نو چې کله مسلمانانو ته راغله صحابه کرامو ګاپ نه شو گاو بل نو بیا په استعمال تر دا لفظ کابل شنو دا سند او هند دا د نوح علیه السلام د نوسو نومونه یو سند یو هند دا په نوم باندې جوړ شو سند او هند دا دمشک دا د ابراهیم علیه السلام یو غلام غالبا دا په نوم باندې دی نو دیر نومون دا شان دینار دا شان دینار دارنگی بول ٹیریئر بول وہی تو وہ ٹیریش لون کے یعنی اگر سپے چاہے غویش لئی تکڑا سپے بول ڈاگ ادا غوی پہ جان غٹ چی بول ڈاگ نمون کے دا گئی کنا ومن ما اباد دی مولیا نا تو دی کچرتے ایتم امان دار رو پیو خدا ویو دینار چی مولی سے وہاں دا دور پیدا تھا کہ مال بیارا کہ خید را کنا نو لا و دی لیک نیدر کئی تا تا مگر کامیشہ پتر دور چی بیا بیا دوار روز کتی پیندو وقتا واری نشاہ چی در کئی دا ولین در کئی وہ دا مرد والا کئی دا لکا دا روپای نوا پت کو بیانم پدی وجہ دی دی چی وای دی لی تاریان فیل امین تبیل نیشت پنگ بانے و مال دا امیان و خوراک کسی گنا آمی شیخ دا وزال مولا تیوی وی تولی دا دا پا منگ سرول دشمنی که شیخ حسن دشمنی من سرول وی تا چی خلکو دا قرآن خی نجی دی قلیس هم چی بلا دی مال بیا منگ دا آرامی کی اوت خو مشرکان دی مال منگ لجائز دی ارنگ ایچی خورو وی دا ظالم بچی اوی ستاسو دا دی خیالات دی وی نو منگ با سخرو او چې تی په قران باندې به هغه موږ دا کوي موږ دا غي مال به موږ حرامي کړو مسلمان مال موږ نشو خوړی خدا مشرکان او مشرک مال خو یې څنګه وخوړم واشه ځکه امیان وای دا امیان د غویان او مولیان موږ مولیان به سواره جنت ته لاړ بچو امیان ته خدای پوهه کوي والذی بعث فی الامی رسولا من امیان ته سپک کتل هغه زمانه کې نو والذی بعث فی الامی رسولا من الله په امیانو کې پیغمبر علیه صورت سورت جمعہ آیت نمبر دو دل تے سپک قتل نو شیخ قرآن دا اللہ پیدا کو امیان تے قرآن خو اولیات جڑ ہو باسلی واٹنگ شی وتا اوسا تا سو سپک قتل کنا او تا لو قرآن اندر دی الحمدللہ او ای دی دا پریو جوان چی دی دا مال ولو خلقو وای دی لے سارے نشتے پنگوان فل امیہ پ مال دا امیانو کے سبیل تو گنا منگ علم کرده نو منگ با خود خورده نو دی خواه امیان دی کنن وی قولن آل اللہ کذب وی پالا بان دروح اللہ کم دای ویسی امی مال ازاد ده تالا ومی آلمون او دی وی پویگی دروح وی لگزان که غیرت پیدا که قرآن زکی چی امیان خود نی کنن کم از کم چیتا وی امی ویتا امی تی ویتا قرآن دردی امی خواه آقا چیتا وی چیتا قرآن دردی مومن و امیون بعد این امیان لا علمون کتاب چه نبوی پا کتاب پا مطلب بانه الا امانی مگر صرف تلاوت تا صرف تلاوت ذکره نور تا القرآن در یمی تی وای دو خوالی می مایمال قرآن رازی خانا و یقول نو وای دین پا اللہ ما درو حضی پوی کی بلا دا بلا چه پا کم پیل راشی نو اکا کمون پی بی نو مثبت کی او کا مثبت وی نو مون پی کی دل امکی نشی دن نکیره کنشید لیه یا نشت پا موان گنان اللہ بلا بیشکشتے بیشکشتے گو پا مال دا امیان غخوراک گنا ہاں ماہ او رفا قانون وارا من آپا بیا دے چاچ پورا والا کم خپل واریو کم عالم چا خپل وادا پورا والیو کا اللہ چا وادا آگا سے چے لا تو بینون او لینا رو اللہ تک تمون او صورت دی صورت کے 187 کرا دی وایدا غزا اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لا تبینون للناس لا تکتون تکتمون نو چا وعده چا پورا کرا قرآن خلق تو خو وقت تک اویر دا اللہ نا دین پروشی و نکرا نو دا سوک دے دا متقی دے نو فین اللہ حب المتقین فتقین اللہ مین کئی متقین دا متقی علم دے تا تو متقی نی تو دین پروشی او سا دا دین پروشی منزل و گورا تھا ان الذین یکن آکازان یشترون بیاد اللہ چی غرا کئی پوادی دا اللہ اپ خپل له دونو باندې دنیا لگا وعده کړو امیان ته قرآن بیان امیان ته قرآن بیان نه کوم مدرسې جوړ کا پیتو د پاره هوښه نو اولایک دا خلق لا خلاق له په جمعات کې قرآن بیان نه کوم مت چې عوام پوه کی ا مدرسې جوړ کده یا ما د کما طالبان فکر روان دي اچان دي کوي د چاندو د پاره په جمعات کې اچان دي نه شو کولای کنه منطقه اوسنی دا دې سوی وي دا دغه وو چې قرآن څه ویلي نو دغه وو نو هغه زمانه کې یهود د دې مزداګونو ته به موږ تایو که موږ دا کار موږ په کې راځو ته به مراد بای موږ خو په کې بېماني نه کوو موږ خو ته ځان سټ د ځان سټینګ کوو یقینا کلان چې غوره کوي په وعدې د الله باندې او په لودون لودې نه وکړه الله ته چې بس تا کتاب بیانو عوام ته خوخی پی غرقی پی دنیا لگا دنیا پسی لاری مدرسه جوڑا کا ما دا تا واقع بیان کرو کنا دا دا کراچه دا علی مچدل تا قدما ملگر ری فرهاد مولی سیبا دی چار سری ری اگر ما تای دا ملگر ری اگر ما تای چه ما سر کراچه تلار شما اشتلا بیدال چاندی دا دما نمال بردون داری ما تای دا تو چاندان دو قرار خیر مار پارخو قرار کام ال تا باشی دا مدرسه دا وی خیر ما از دخلن چه لارو مختصره تا مگده کیسه دا وی چه لارا مال تا کنو لارو تا پوز ہو کنو منگ تا چای و علیم خوشی دیر دیر پیسی ور کئی وی چه منگ غلا لارو وی اگتا اوی سنگ را لیمگو تا دا یمگ دا پیخوار را غلو دا دما مل گره دا دما مدره را خود شاندی نو کما او دن مدره خود اینش چلو دیر منگ را غلو منگ تا چای چی دی دا مولی سے پیسی ور کئی نو وی خا خا خا وی دن تا پوز ہو کنو چستا مدرسہ کے مقامی خلق دی کدو باہر دی نوی ماجدتا ہے دو ماتا ہے جو وطم چی تول تول دو باہر دی وطوا ہے دکھا دو مقامی خوی کہوئے نا بیا بھی مقامی خلق بیا کور تا دی کنا نوی لیسا چاندہ گواڑے ملاخون سوچ کر یہ خبرتا نوی دیوی چی نا داگا جوان دے داگا مولی سے بو سم کر چاہ شکی نبو با دم والا دی ائرپورٹ تر خواہ کے داگا مدرسہ ہم دا جماعت ہم دا مدرسہ ہم با جماعت کے مدرسہ دا خو خپل پیسی لگئی خانا خسڑے دے جمعیت کے دے زمون ملگرم نہ دے خو خل کر دے ارچا کی وی بدو مرچا کی خومی تول خو خراب نہیں دیو جمنگا پکی واو چے منگ چ کم بد یی تا واو چ کم خی دا غزم رون دی ار چوک چ ک جمعیت کی دے کپ بل سکی دے انے جے ما تا وے چے وی ما تا چ دے دا پدا کے دا غد مقامی خلق نشتے وی دا تا وا چ تا نش ک چلو استا کار غلط تے ساکار غرده وی مونگ تایی چی پی خور که پلان که بیان یو سکس یاد کما تا دی آلیم وی مونگ تایی چی آو جی وی اگر مالا 5 کروڑ روپایت پا دی میاش که مقرا لی گلی پلان که بیان مونگ چی آگر مالا 8 کروڑ یا 10 کروڑ وی دست دا مردان را دی اسو خول وی دا مولا ما تا گودا مال گره چی دست دی دل وی اگر وی چی بایگانو دا دا کار غلط دکره دا زان تا دا خلق راجا مگر سوات د دیر د بونیر د بل د افغان ای خو راغلی په خپل راغلی دی ای خو دنه علم زکه په پیوم داسه مدرسه جوړی او غیب بیا پیسی گټی دل په کار چې امیان او قران خو دا مقامی خلق دا نو دای په پوجن امیان به پیسی لګی نو په دا لري چې مال را لګ دل به ور خی بیا کنه خدا ترګه د ترکه غلطه دا امیان ته موږ مولای صاحب امیان ته قران خو دی چې دونه وخلاص شي د مو خور د کده داگای تتلم داگای داگای مولای سیف سے دای کلی دای مدرسہ جوخ دما بیانو نو یو دوم یاش به کی دی رو دغنا کراچی تلو نمخ کتلم نو ال دم دک بیان شپگ مبتیانو غدا کی تو د لاور د پارو د او تو د دغنا پارو فیصل آباد سو کراچی نا ا د ترزی چا زنګ شاگردو اغه صرف قاریو ا قران ز دکړو زنګ د ملګری نا انا ما ته مالک دا د سبت کا غید می دا و تر کوم دی ما ګور اته ما زما یو سره مخام مخ نه مولا مزه کوم انسان د خیر د غلطی کوي او بیان کوم نو چې تر تواور کې دی شي سم شي او مخام مخ بخپه شي معنا ویره ما نه ټیک بشي خیر مې بخپه دي شي ستنه شي کول ما کول غونه شو خیر چې مون غلا د خدای کارونو ما دا تر مولای سه بوته نو از مولای سه با او ابوبکر نو موږ لږ لیټ ورسېدو موږ ته ویل چې تا نه لس راشي نو موږ تقریبا 2 لس 2 لس نیم لو ورسېدو نو هلته چا بل چا تقریر کوم ما دی ته تاسو ورسې تقریر کوي او زه بل ګل تکین ما چای بوس کوم نو دا تکین نو هغه مفتیان ما تر کین ته انور ته ما دی ته مفتیان ما تر پاس شي ته ما دا شروع کوم آی ته پته نه جین ته پته د موږ بارکه کنه ما ته ورو هغه تر دوی ویل وی ټول مدرسې سم چاندي کوي هر چا نه غواړي یو څه په غوا د خلک ګرځي نما ته ګور دا خلکو دی علما او سرتانو شرمو چې مدرسې جوړې کې جنس چلون سلې چلے چې خلکو په ګر دی دین سپکې ځان سپک په دې تر کې واسه لګیا شوم بیا ما دا کیسه وکړه د فراد موري صاحب دا نو ای وسر شنو غریبان سبې کور کړو خیر دې بیا مونږ لاړو یو ما په دکه مزو شروع دا کیسه مې ته ما دکه څنګه دا مفتیان صاحب ما تر ناتو اما دا کیسه مال ته وکړه انو د دلیل مې کیسه وکړه ما ما ته ما چاندی مور کو چاله هر چې راوتو د قرآن ما ته دغه وی بیا غا قاری ته ما ته خلق وی دوره خوشاله وی چې دا خو د ساجيبه خبره مو خو نو په پدې باندې دا خو خدای ګڼ خپان دي نه خو چې اته ته نه خلې پیسې د خلکو نه اخلي وی دوره خوشاله خلک پوه شي مال بیا ګړم راو لګره قاری د خوشاله نه د دغه مثال دار ګړه واچه چې دې هغه خلک راو بلا شي کې نه درته د یو ختمه ختمه وکنه بلا را نور کې نه توي ورختیا مونږ د دې ټکه نه خره نو ما هغه ته وای ما بایګان تاسو دا څوکي دغه ترګوګي امیان ته په مدرسو کې ما مدرسې پرې دی مدرسو کې غو ترې را دي دل لکه کالج ته ترې لري پی خبر تا دل لري چې د کالج و ما دوه بیانو کړ کوم پدې نو دې مدرسې دې لري چې بداز د کوم دوه ځان له مدرسې جوړم نو غریب سره له تر څه درخی او راغله چې کوم مالدار یې تا ته ونه دی کالج ته ولنه دي چې ایم ایس یو کې بی ایس یو کې ډاکټر یو کې دا غریبانه نه کړه نو خو دل را دي چې زمونږ په کسب هم په دې باندې پیسې ګټو غریبي ده نو هغه تاری به تر سره کی نو مقامی خلکو ما قرآن وخای نو ان شاء الله تعالی چې تاسو به بیغمه مدرسې چلوندې سوالونه به خلاصې هغه کاریان ته هغه مفتیانو ته نو مطلب دا دی د دې سیستم غلط شوی دی یو کال یو څلور کال وی کیږي زموږ یو ملګری و سلیم الله خان دغه د زاری دی د مانسر نه پر کړی دی دغه دا نوم نه نیر شم بٹا گرام تو بٹا گرام چتر پرین کی اگر اس اردی تکانے دا دے دا دے دا دا سر دا بٹا گرام ہو آل کور جوڑ کر دے او تر اثر بھی کرنا سیا آنو اگر آتا یو پیندو کارمک کیوئی دا پنج پیر لگا و اجتماع و نائی در حق لیو و تر زیم و تر دغم یو دا دوی ملگر و دا دوار یو دا پارک شو دا خطیب سیبنا دغه ملګری خطیب سیو سید الرحمن خطیب د اوګای کې مدرسه ډیر لوی بیلډینګ ده انا یې نه فارغ شو چې راتلنو ما تر څه وی چې موږ زبر دردم ما خاملا ما دیگر ما خام کې ما راشه ما ډوره بخرو او خرو بکنه ما دې ته ما د ستوري یې می پخې کې هغه پخې چې دې ما خام را ورسیدم چې ما ډوره را نه دې کې ما خام وایم را بس ما موسکو ډوره مو خړه ډوره ته کې نه سو نو ما دا اجی سے بھائی استاد جی ما سا ڈیر بات ہو پلا رہا میں پھنسا یہ پوچھ درد پہ مسالا نمائ پڑے گئے نہرا دئی تو خریدا دئی ماں وہ دئی چما دئی ماں اگل گئی جو استاد طرف گپ لگاؤں میں نرم خود مل پاؤں سر گپ نہ لگاؤں پتی خبر دو جرت پانے میں نہ تو نہ لگو ماں نو سا کہا مولا ہو نہ آگے کیا گائے ہوا نہ آگے بھائی چھ نہ تو چو چی مدرسہ نیچتے مدرسہ چلو لو اندا د چاند نشته دا نبی صاحب چاندې به کومه کله چاندې کړې وی ولدا چې جار ما خو جار لوي چاند نه خو به وی چې بای یاد لدو چې څوک مادر پیسې نبی صاحب بخپله مو غردولې څوک بډې مالدار بډې رو غرو څوک لګ مال واغ بل لګ غردولې ما دا چاند نه نه کنه دا ما ته غرد تاسو غلط لګیاه ما تاسو غلط لګیاه ما ته سمت غلط کړې تاسو پینځه کسان نه جوړه مدرسه جوړی ما په کار دای چې تاسو پینځه شپږ کال لس کال عوام ته قرآن وخه عوام پوه کړي یو بیٹک کې شروع کړي یو سفر کې شروع کړي اونې لاندې شروع کړي انو اخر به چې دې کې شوق پیدا شي کسان به ډیر شي وایي چې مدرسه جوړه وایي وایي ما ته طاقت نشته زما پیسې کوئی جوړه کړي ما دا دوی نه وی ما دا مان ده غسته ما دا ټول پیسې ملګرو دي ما ملګری جدا ما سور ما نه ما بنو پر خلا اخر کار ما مو ته مصیبت جوړ شغه چې کوم کور غوږ وخت درد کو دوره نو هغه ته سوکرا له ما غشرم نه خراب شه نو ما بیا ملګرو او ما ملګرو وینو هغه کې بیا چا لس لکه چا شل لکه چا پینو چا پندوس لکه په کې واچولې په دې کې نو موږ چاته ویلې دي چې ته نه خپل ملګری اوسو کینا سو بس نو بیا خدو چې مونږ به کې چې ما زواج په کې نه په خپل حساب چې سو واچول خو مونږ چاته ویل نو ما دې دا پتو شو وی دا په لاس کړو الان دا په نیم کرور شو کنه ما خر لاس کړو ما دې کې زما ورو پیسې نشته ما دا ته اوس مې خبر کومه ما دا اوس یو میسج دی کوم ستاسو مخ کې چې مال سار لاس کړو روپۍ په کار دي ته به ګور شل کړو براغلی ما یو کنه وګه کنه چې موږ یو لاک یو کرور راځي د مام ورځ ما خدا دې وي خو باسه زه ته سړیتوب خېما زه ته چل خېما چې سوال م کاوه ته کارو کا چې کارو کې خلک په خپل به جوړ چې زه دا خو یو ځل یو حیا رچې مې یو ځل به خلک راځي بیا و ما باندې خلک اعتماد نه تاسو خپل ځان به اعتماد کړی دی کم بختانو ما تاسو اعتماد ختم چې تاسو کالم نه خلک ته چې تاسو وین تختی وای دا بیا څه غواړي ما ته چل خیمه د الله باندې چې ځان کې دغه استغنا راولي مو غواړي چانه کار شروع کا نو عوام په خپل ما سره خره عمل کوي زکات به متار دراړي خیرات به متار دراړي مدرسې به هم جوړي چې څه وایي به تار دراړي خو ما دا نه ما ته اوس پروس کا پاره جو ته مدرسې شروع کړل دو کسان ستا ملګري نشته چې جوړ کړی اته به اوس خلک دی ازمه کا بدیم په سوالونو باندې خلک یو قلا جوړو د امریکې خلاف قلا جوړو د امریکې خلاف قلا جوړې پسې جوړې د خلکو به ته چې جوړه کې نو بیا به چلے به پته بیا به د امریکای کلا په ټولنه باندې چې چلے خلکو به وګرځي نو امریکای ته هم بیا دې سوال ما دا طریقه ده ما دا سړی ته په مته موږ وایو چې وای چې مال او کرو راکی ما ته ځان له نوغه تر په سره وړم ما موږ چې نه کړو شو غوته دا باندې او ته توا چې مال او توا چې کرو راځي د په مته راځي نو دې خدمت خلاف ما ها پیسې څه خیته څه یو لس لک روپۍ د پیندو لکه نه کار شروع کا و اوړکه غن کوټه جوړه کا نو که بیا خلک زیاتیږي عوام ته کوم طالبان ته باندې خه طالبان پرې ده طالبان خو دین خدمت نشي کوله ما ای خدای له مدرسه جوړي او هغه ته څنګه چې مالدار خلک دي پاکستان او جنګ مالدار خلک نو تاسو کومه ربانوږي چې قران عوام ته په عوام کې مالدار خلک دی په پاک دی بلار شي د غزایون ته اسمبلی ته نو اسلام بدې راولې مولان خو اسلام نشي راوسه او کمزوري خلق دي نو دای وای قران کریم د دې رات کې ان الله دینه یا یشترو بیا دی الله بیشکا کزان چې غره کوي په وادي د الله غالله ته وعده کړی چې کتاب به بیانوم او ایمان په لودو نو خپل وان دنیا لګا مدرسې جوړ کا مطلب په جمعات کې پیسې خود چاندان شو کوله دا خو خستان شي جمعات شلول مالې والا ولایک دا خلق لا خلاق لهم فی الاخره نبی برخه دی په اخرت کې د عمل اخرت نه کړي د خو دنیا لا کړو بس غلا دوړ شه دا د امام ابو بکر رحمت الله علیه او د امام شافعی دی پسله کې په دین باندې غسل جایز دی کنه په دې کې دا د غره امام شافعی وایي چې غسل جایز دی خدا چې برخه نشته لکه دا قران دی ذکر کړی وښه دا برخه نشته امام سه به زنګ امام سه چې واغستا نو برخه نشته صدا به ته ملاوي ګناه موکا نو امام شافعی چې ګناه نه کوي جایز دی ولا خو اخر ته برخه نه صرف غدا وای او زمونږ امام سه چې نه اخر کدا یا زمونږ دلیل دی ګور اوته سم ولایک دا خلق لا خلق خلاق لهم نبی برخه دی لپاره اخرت کې ځکه دنیا په واغستا یو ولا کلم الله خبره ورنه دي سره الله خبر در رحمت دعا ولا انظر اليهم يوم القيامه انا بغور دي ته په نظر د رحمت پر د قیامت دري ولا ذکیم نو پاک دي اخلاق ورو دي لون د قشان سوال کرین وی ټول سپک وی ولا عذابون علیم عذابون دی ولا ادل له عذاب درناک دا دلیل دی د مونږ بل دلیل لګه تین لسمه سپاره ګورین نه دیار دیار لسمه سپاره ګورین سورتی هود دا دنګ دلایل د شی د امام ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ دلیل آد نمبر 15-16 چې پیسې واغسته نو برخم لا او ګناګار مشو من کان رود الحیات الدنیا اته چې وی چې غواړي ژوند د دنیا اډول سنگار داغه په عمل د اخرت باندې کته لفظی معنی او معنی ټکی چې دا وای اته چې وی چې غواړي دنیا ژوند د دنیا او ډول سنگار چې خپل بنگله وی خپل دی نور به کوته تا ام بدل د عمل دی په دې کې دوی په دې کې تاوان نه کړی شي نو لاکه داخله چې دنیا غواړي خپل کور جوړي دا کته چې نوې د په اخرت کې به د ورن داته دا ټیک شو چې ته دنیا ژوند خپل تیرو غواړي خپل کور جوړي یا خپل موټر نه ابر باد دی اج د وکړه په دې کې هغه چې دیسه موزونه کړی په دین پروش د دین د پیتو په اړه اباتلې چې دی کوم کی دا څنګه دلیل دی چې بای برخه هم نشته ګناګار شو اعمال برباد شټول واشه بل دلیل زمنګ پینله سم سی پارا لګو ګورې سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اتل سمات من کان روز عاجلتا اته چې غواړي دنیا په عمل د آخرت ښه کله دنیا ګټل بیا ناروا دي خو پیغمبران دنیا ګټلې صاحب هم ګټلې کله دې معنی شي دا چې من کان روز عاجله اته چې وی چې غواړي دنیا نو ضرب ورته په دې کې معنی شي چې موږ خو خوي هغه چې موږ غواړو بیا وګورل جهنم نو دا څنګه یو سره دنیا ګټل جنت ته ودی نه بای دې نه مراد دې من کرو دل آج بی عمل الاخرہ چی اگا عمل چی اخرت لے پکر لکا امامتی دا اخرت در صحاب لدی کولا قرآن دا اللہ دا اخرت دا پارخو او تا پی دنیا واغشتا پا تقریر دی لکو چی اللہ مالا جر راکی تا پیسی واغستے نو اللہ ور بکمولا خو سو مجالنا لہو جہنم بیا بگر دل جہنم در نوی دیتا بچشوے رتل شوے دارنگی صورت شورا وګور تاسو سور شورا دا ما چل دغه شیخ قرآن نه خاطر توګه خفنه شي ګوره کته شیخ قرآن ملګری کنه انا غي دی پوه شي دا شیخ قرآن خبرې دي ما نه دي خانه او کنه چې خپه شي تاسو هغه نه خپه شي دا خبردار بالکل په دغه دایتونه په دې طریقه باندې وایي آد نمبر 20 سور شورا 25 وان پارا من کارود الحرود خرص الاخره اته چې وی چې غواړي پتل ده ان پتل ده اجر نه تعبیر کوي پتل تر اجر د اخرت چې اخرت لا عمل کوي پی تھی نه اخلي نذیر له په هر دي زیات بغد له په اجر ده کې زیات اجر ورکو او من کارود خرص دنیا اته چې غواړي اجر د دنیا په عمل د اخرت باندې امامت باندې په قران خو له په تقریر نو اوتی منها وربك وقت دينا انا بلو پاخر کتب برخا باخر کتب برخا نی دا دلائل دی خان زمانگا دا دمانگنی دا دی خصو چکی یقین آکا یشترون بیادی اللہ چی غرکی پا وادی دا اللہ اللہ تر وادا کرو اللہ تی وادا غصا چی لتو بینونو لنناس ولا تکتمونو و ایمان پا لودون اخبروان دنیا لگا نو دا خلق لا خلاق لهم في الاخره ایسان سره ملګو نو دا خلق چې دا وقته دی مساق ایسایان او يهوديان دي او که مونږ تاسو کم چې دین پر شي کوي ولای که دا خلق لا خلاق لهم في الاخره نبي دې لبرخه په اخرات کې خبرې بونه دي انسان الله خبر رحمت انا بغور دیتا پر د کم په نظر د رحمت باندې انا پاکي دي دا خلق ور دي لا دا درناک دي وان منهم دا نه نه مفلسين وانا منو ایقلام بادی دی مولیان پریقن یو ڈالا یا لون آل سنتم چی گگئی جب اخفل پا کی بیل کتاب کتاب بانے عربی باراتون بوای اپا دقی کے پا قراءات کے بای پا تجوید کے بوای صدا پارا لی تحسابو من الکتاب دی پارا چی گمانو کئی پا دیوان چی دادا اللہ دی کتاب نوی امی غریب پسپ پی گئی ابی آوکان دی قرآن دی آتا ہوئی وما هو من الكتاب اني دار كتاب دار لانا اوائده هو من عند الله دار لانا دي او الله دا سوئي وما هو من عند الله اني دار لانا دا نهم فلتي التحريب ويقول اوائده فالله وادر وغده پيگي ذانا خبره كي او خدا دا سوئي خدا دا سوئي اطلسم فلتي الافتراء على عباد صالح پنیکان و خلق درو جو چه نیک ولی ویلی چې زما قبر راشي خدای ته الله مرض جوړه آیا مرض به جوړی کی خدای نے سوال کړو نو ما کال بشرنا ندی جرد پرده باندې چې ورکی دتا ورکی دتا الله الکتاب کتاب هم د کتاب ول حکم او پو او نبو پیغمبري ک عالم دې ک حاکم حکیم دې او ک نبی دې ندی پکار چې سو معقوله چې بیا وای دې خلق ته کو عباد علی شی بندگی زما بید اللہ نا چی مارا مات کوئی زبا جت پر خون دانشتے ولیکن لیکن وائی بدے کونو شیطاز ربانین اصلاح کنکی دا خلقو دا قیدی دا عمل دا اللہ پا کتاب اما کندو پا سودا چیتا تو چی تول لیمون اکی چی زمو کدا اللہ کتاب اپا سودا چیتا تو بیانوی دا اللہ کتاب نوا دے دا وائی چی بائی دا اللہ پا کتاب دا خلقو قیدیز دا کئی عقیدی ٹھیک کئی دانو چی مارا مت کئی ولا مرکم انہو کم کئی تاست دا دیا دا پیغمبران دا خلق ان تتهو ملائکت چیونی ہوئی پرختی او پیغمبران خدایان ایا امر چی برامات کوئی ایا امر کو او کم بکر تا تا پا کپر کپر تا ہوئی چی انبیاء تا رامات شو یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ مدد دیتے کپر ہوئی دا کپر دی ایا کپر بکر تا تا پا ابی نابکر تا تا پا کپر باندی پا دین چی تا تا مسلمانان او سا یو لسم پلیتی یا اعتراض پا نبی اسلام باندی التولیان کتاب اللہ دا اللہ ری کتاب نا مختلف دا اللہ اگر اوکم نا ما طول ویزا قد اللہ می ساقا نبیین یاد کا چی اگر سید اللہ وعدد پیغمبرانا لما تیتکو من کتاب خامخواد درمی کتاب تا کتاب و حکمت پیغمبری بیار آگر تا تا آخری پیغمبر اسلام تصدیق کن که دا آگر چتا سر دیشتا سو مسلا نصب کوئی تا لطق من نبی خامخواد تا با ایمان روی پاغبانی و دلتان سرونه و خامخواه داغه مدب ایمان سا مانه ولده که ایمان نو سا یه مطلب داغه میشن بچلوی داغه کتاب خپل کتاب بنده چه تورا زبور انجیل او داغه امداد بکوی داغه دو سنتو قال اوی الله اقرارتم اعتاسو اقرارو کن و اخاتم اقبول کتاز پر اکارتا من زمالو زمالو آدا و امو سا قال اوی طول پیغمبرانو اقرار نامنگ اقرار کر او منو انو قال او الله فشهد گواهو سی او پیغمبران ازی ما سرستانا گواهی کن کن فمن تولا نو آغا تو چی واهو سا دیوادی نا اخری پیغمبر تایید دو نکا داغ تصدیق دو نکا داغ نصرت دو نکا نو آغا تو چی واهو سا پرد دی نا نو دا کرندی دی پاسی قان دا آیات خودی کسو فایدی دی یو پا گدار دا پا دا حضر الاسلام پا مرگ بانی دا دلیل دی اندکا چې پیغمبر خواده او بندوم ده پیغمبرم ده او بندوم ده نو هغه په وعده کې شامل ده نو اخری پیغمبر د نور خدا و پاتو هغه خو جواندې ده بعد خلکو نو چې جواندې نو هغه ول نه راغل نبی اسلام ده پاره ایمان ول نه ده هغه میشن ول نه چلو له دا غیم داد ول نه کړي په بدر کې 313 صحابه جو معلوم دي اوت کې معلوم دي چرتا نیشی چه ایزا اسلام راغل امده دی کرده ده نیشی چرتا یو خدا را بل فدی ده بانه ویزا خزن خدا اللہ میسا خن نبین فدی بانه منگ یو واقع بیانو دارتی ایسا دارتی عمر رضی اللہ عنو اگر او ملگری دقوار کرو ستخپک توراتو اگر پڑا لیک پڑا کولشم نو نبی اسلام تاوی چی یا رسول اللہ مال یو دوست دار آکڑے دا تورات نسخه دن تاتے پڑاو کن نبی اسلام نا آو کرن نا آده شروعش پا جوش کش دا نبی اسلام بخوش آلشی او ده شروع ده اور نبی اسلام پا رنگ بدلی گو دو غصی نا او بکر سی دی خواقا مجداد سی نا دا نبی اسلام دو رکوال نا اوزای گردی دو نا غطا پتا چی نبی اسلام پس خوش آلی پس خفا کی گی نبی اسلام ده چو کر نبی اسلام دیر ده غصه ده حدیث کرے چې نبی اسلام وکړ بیان کو دا مخ به سور شه دا مراد درګونه به راو پرتا به چې میدان جهاد کې لګیا دی جهاد کې دا زور شور کې لګیا بیا دا ته نو دا خلک څنګه یو غل غلبه ګرځي اوس دا ته نو دا نبی اسلام سیرت ډیر عجیبه ده د قران نه دا سیرت معلوم کان خلق القران دا ته نو دا څنګه د خلکو ذکر کړی دی انو خیر هغه چوکات نو وای عمر امور درن بورشه نبی اسلام ته نو ګوري چې هغه کتل نبی اسلام خو ډېر غوسه هغه بیا پیژنده نو یو دم هغوی رضیتو بالله ربنا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولنا بیا بیا شروع کړه ویې اخر کې نبی اسلام غوسه یخه شوه انا هغه وایي چې عمره لو کان موسی حیا لما وسعو الا اتباعي که چې ژوندی موسی د ته خدا کتاب ماته پړاوې کنه که ژوند کتاب غو نشه پړاولې اب هم دا قرآن پړاو خا د پیغمبرانو وعده کړې ده وایي بیا هر پیغمبر خپل امت ته ویلې دي چې که ستا د موجوده پیغمبر راغې اخري په تاسو به لا تؤمنو بی ولا تنصرنو تاسو به هغه امانې نو په دې آیات کې دا دوه درې فائدې ډېرې عجیبه دي وذخذ الله ميثاق النبيين یاد کا چې غسل الله وعده پیغمبران دا شن وعده د علماو نو مغه آیت نمبر 187 کې ورای شي ان شاء الله چې عوام ته د الله کتاب بیانوي یاد کا چې غسل الله وعده د پیغمبران خامخا درمه کتا ته کتاب حکمت او پورا ثم جاءكم يا پیغمبر ثم جاءكم رسول براتا تاخري پیغمبر ادم شان تصديق كون کې دا کتاب ون استاتر دي نو خامخا ته تاسو ایمان روی پاگوان دین داگه میشن بچلو ویلتان سرنو اقام قائم دادو که دا کئی سال اسلام دنیا تراغه ناگه با انشاءالله آقا بیا انجیل بنا بیا با قرآن بیا نای اما شریعت دا دی محمد اسلام شریعت با چلی قال اقرارتم وی اللہ آتاس اقرارو کن امن واخستم اقبول کتاسو اللہ آزار کن پر اکارتا باند ما لوز قال وی پیغمبران تورو اقرارنا آمانگ اقرارو کن چې د پیغمبر اخیری پیغمبر کله وخت راغلم غواړم دغه ملګرتیا کوم قال پسر الله نو گواهی عظیمه تاسو سره د گواهانو نو دا آیات دی زر اسلام په مرګ باندې دل دی او دا آیات هم دی ایو سورته انبیاء ګور تاسو ول سم پاره انور 34 دی زر اسلام په مرګ باندې هم دلیل دی سلور درس نمبرات ول سم سپاره وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد انا ګردول منګه ایت یو باندې من قبل مخستانه همیشه ژوند دی اپا میت ایک تمر ژوند دی به همیشه د دې دلالې د کثیر ذکر کوي وقد استدل بهذل آیات الکریمه من ذهب من علماء بان الحد الاسلام مات وليس بحي الى الان لانه بشر سواء كان وليا او نبيا وی دا دلیل دا آیاته چې ایزر الاسلام داغه په مرگ بانه علماء وی دین دلیل نیسی چې اغا مرده که بشر ده نو بشر یعنی قرآن کریم یو ایس یو بانده همیشه نشتا نو اغا مرده پوشه ابی اپی اغا یو حدیثم ذکر که دا بخاری شرفه چې نبی اسلام لابقا على رأس الارد ممن هو اليوم على ظهر الارد احدون نن چې پدمه کا باندې کم بنده ژوند دی د انسان کده ورځې کده میاشه کده کاله کله سو کاله سل کاله بعد ودی کې یوم نی اول خوونه نبی اسلام ته معنا کې د کاغذان نه د ښکار کړي نبی اسلام ته بعد غرو یو پدمه کا نو کنه تک په بو دا چا ویلی په بو او په بو دن دکد ا دیو کم نه بهر دی د سلو کال دی دا نش ممن ال ارض ویل نو بای اول خوونه کوونه پات شه بای نو دل ته خلق سوې ویر ما اولی دی در اسلام سنگ دی اولی دا ویدا تیمیل دی چه بس خوخ کول سره و گردی دا مال لات را کنو لات یا گرد گوتا ما دا دقا نوست اکثر جا زمونگ پیشان سره سو که ابر دا چر تلار ما کم دا تلار را سوچ کن چر تلار ما خام که کم دا خیر لار ما چه و دا سویر می دو زین زین نمیو تا بوام شد و دل تا چر پی خور که لارم چر دا نو چې ورما توړه وو اې چې یو ها ذکرې کړې خیالانه ما ساکن سخرال ساکن ملګر د جاهلیت زمانه نو دا تر لږ او په ما لګ دی یو نمونه تقیم دی ته می عبد الله مولوی ته تا شاتن ما یو نمونه تقیم راځي د ډېر زمانه په خوانه زمانه نو چرادو هغه کسی می څوک لا هغه کسی نور مو کړی نو خیر هغه چې مونږ ورډو بو دا غزی را وته کشره نو دیو ما دې ما پی نه دې نو کنه پی نه چې لانو ساکن را ته وی درا را ته چې یو سره ډیر ځا کوله و وې زما ډه کې تیر چې کې در رسل وی ما دا چر دې در اسلام نی وی دې ډیر کوله زړه ر او راغه پوز او ستا بوزګی ساکن تاواز کا راځي دا نن ساکن تاواز کا وی ما چې چر دې بوزي در لږ کسو وی خطر مې بل باس کو وی ما د دې دا ته وکې چې ګور ما بل ام بو نه ما نه بجام دا خپ ما نه خیال ته پوز یره ګو ترو چې ما باندې لا مې کنه او ما با په جنادوم نو کوي ما دا قبر کې ما نه دا غلطه دا چې دې وی خما خد دا شان وی ما چې خضر رسام راغلی ما نه نو دای چې درته تو سپین سره وګوره بیا ته سپین نه و دا ان دې وای دا در رسام د تر ول الله دا دا ګوتو له ګوزې کې اډوکې ګوري چې اډوکې په گشته کنه نو کاغه د الکه کو دا لا کی دا د څنګه د اسلام سکه دې تراشه کینه دا لا کی دا نه دی د دې وجنه دا خلق لګې د سین په غاړه ته وګور دا د شیخان ونجي د سین په غاړه ګرځي اکثر دا سپینګیر وسګل او منډه کا جوړ د بلاس نه ځي چې دا دې دې سام شتن تاسو وسوکي نبی اسلام موجود ابو جهل له سپه دور خدا الله د الله کتاب د کین نه در اسلام ته جت نشته دا د الله کتاب استار پر شفارس کوي دا د الله کتاب جنت طبيعي دا د الله کتاب د دنیا کی عزتمن کوي دا ر دا هغه پریخه ده په مقبره کې څوک ګرځي باباګانو په زو هدر اسلام په سین غاړو ته ګرځي دا نقصان چا وکه وای تا ته لګو وای مولیان زنو ما کوي یا خلک ګرځي وای مولیان زایمان زنو ما دی وای وای دا مولیان وکه ما نه دی ویل نه چې مولیان ما ته خپه دا ټول ملګری وایي بس فمن تولا تاسو چې واوخته په دین دا کرم فاتق دی دی فاتقه نو یې در اسلام فاتق دی چې نه راغلی امداد له نبایي هغه نو ژوند دی اپا غیر دین الله بیا زجر اپا غیر دین د الله نه دی لټی بل دین زمنګ دین مخ ته دا شی ولا رحمت کوي مشکر خوشا دا تعالی نو دی چې دی خلاف کوي د قران نو دی بل دین لټی هغه دور دین چې بیا غشان چل شي چې خلک باباګان ته پراتی یا رسول الله غوث الله زم وي ولو اسما حال دی چې دی الله لا غای خدا هغه چا چې اسمانات بوکې دی توان په خوشای په دور باندې ټول الله ته محتاج دي ته په خوشای څوک د الله تابعدار دي ولې یرجعون ادل ته واپس کړی شي قل آمنا بالله و مونږ یې مرو په الله باندې اپا کتاب باندې چلا لګی شو مونږ باندې اپا کتاب باندې چلا لګی شو ابراهیم اسلام اسماعیل اسلام اسحاق اسلام یعقوب اسلام باندې اپا اولاد د یعقوب اسلام اپا کتاب باندې چلا لګی شو موسی اسلام عیسی اسلام ته او اپ ورکړی شو په کتابونو چرګی شو پیغمبران ته من ربیون درب دی نه لا نو فرق وینه خادې مینو مونږ فرق نکو په مینځ دی او تن کې دی پیغمبران ټول منو تعظیمن اعتبا د نبی اسلام کوو ونه لکثم چې مونږ ټول کتابونه منو لکه اعتبا د قرآن کوو تاسې مونږ ټول پیغمبران منو ایمان هم پې دی لکه اعتبا مونږ د نبی اسلام کوو نو باید نبی اسلام په اعتبا کې دا بیدا شته او تعظیم خو ټول کوو که تعظیمن ایمانې ټوله نو بیا هو د نبی اسلام میلاد که تعظیمن کړه ټول تعظیم به وشه بیا دغه موکه کنه میلاد مناو کا ونه له مسلمون امنګ یو خادی الله له غاړه کې غدون کی او بیا تجر بیرتی تا او مې اب تر بغیر اسلام دین نه اچھا چولټو بغیر د اسلام نه بل دین ته قران سنت نه خلاف عقیده جوړه کا قران نه خلاف عقیده ته سنت نه خلاف عمل نو فالو اقبل امرو هر قبول به نشه دا عمل کدا قیدی مطابق او کدا عمل مطابق عمل کړو نه دی قبول او هو اده به په اخر کې دا وانه نه د کده د نبی اسلام توهین وکړو یعنی یا هغه خپل ځان نه کم عالم وګڼه د کده ته علم هغه ته نو یا هغه خائن وګڼه چې هغه مو ته پوره دین نه رسولې نو دی به توان می اندغه نیکی به د پر سبب د ذلت د خواره بشي مخکې وی ان دینا ان الله الاسلام ارست راضی بصور مائده کې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دین کامل شو دی اوس چې څوک بدعت کوي دا میلاد بنوي ورتونه کوي په دین کې داشته د ځانه جوړ کړ نو په اخرت کې تاوانی کمبخته که په یاد الله او دا اوس دولسمه پلیتی ارتداد عن الدین د دین نه اوړېدل څرنګه یې توفیق ورکړي الله حکم ته کفرو چې کار د کفر وکړو پس د ایمان د دی نه کار د کفر ده که دا میلاد میلاد دا د کافرانو طریقه ده د عیسی علیه السلام میلاد به مناوئ د اسلام کې دا شی نشته او څوک د څلوېښتی کوي څوک دا طریقې دي نو دا د کفر کارونه دي وشهدو ادی ګواهي کوي چې ان رسول پیغمبر اسلام حق دی لا اله الا الله محمد رسول الله وي وجاء امر بينت راغلي ته واده دلال د توحید سنت نو دا والله اولاد القوم الظالمين لا توبيد ركن ظالمان دا ظالمان دي اولئک داخل بدلا دی دا ان بدلا دی ان الان چې په دی باندې لعنت د الله ده د ملائکو د خلق ټولو دي چې ځان دین جوړي همیشه به په دې کې سپک باندې شي نه عذاب انا بری دل مولا تور کرے شی دخبل صفائے تو ترغیب توبه تا او دتا مقرد جوانده توبه باتا ارتونه نکری میلادونه نکری دین پاروش نکر توبه باتا الا لدینا مگر نی نبی پلانت بانی نبی لانت پاکا فاماش تابو چراو کردی دل پا ددینا او درتی خپل عمل پا قرآن سنت بانی نکنا اللہ ری بخون که میرو بان اس تخیب دنیاوی ان الذين كفروا بيشك آسان چه كفروا چه کار دا کپر که پر دیمان دیمان نا بعد دا کپر کارو که سلویختی دا کپر کارو پی اسلام که سلویختی نیشتا میلاد دا اسلام که نیشتا قبر پا خول دا اسلام که نیشتا طول دا کپر کارو نی اگر چاڑه کافر کی گی پی نا یو دا کپر کار ده یو دا کپر عقیده دا عقیده دا کپر نا دا خو کار دا کپر کئی نو اللہ وی سو مزداد و کپران بیا د کلک شو په دې کوپر کې توبه او نوې سه یا خبر پته ته ولګی دا چې دا د کوپر کارونه دي نو دا غنه کوي کنه ولان ټوک بلا توبه ته ما هر قبول باندې شو دې توبه نو توبه خدای څخه قبليږي ان که ابلیس توبه وای سمې الله ما اپ کوي بالکل ان که ابو جهل توبه سمې ما اپ کو خدا دې ولي دې ته خیال وکیا تا دې کار د کوپر کې د ته نیکی وای لکه میلاد دار کو کافرانو کار دی نیکی توبه ورته څنګه واسي دې توبه نه واسي الان کې حدیث کرا دی چې الله یقبلو ان الله یقبلو التوبه العبد ما لم یغرغر چې سادی ته نی راغله دی دا تا نو توبه قبليږي یا نور د دې غړ نی راخته حدیث کرا دی د دې غړ نو توبه قبليږي نو دې ول توبه نه قبليږي دې توبه او باطنه یو دا ګورا یو دا دو قسم عمل دی بد یو هغه بد عمل دی بد خیال نه پیدا کیږي لکه شراب او زنا دا قتل دا بد خیال نه جوړ یو هغه بد عمل دی چې هغه نیک خیال نه جوړیږي لکه میلاد شو ورش دا هغې نیکی کوي کنه دین به توبه څنګه وباسي نو مطلب دی توبه نه وباسي دغه توبه وي ته خو توبه دی له توفیق نور کړل حدیث کړی چې بدعتي الله توبه نه قبلی توبه خو الله رکه مشرک هم قبلی خو بدعتي هغه خپل عمل ته بد وای نن توبه به څنګه وباسي لکه سورة نساء وګورې تاسو سورة نساء له ګورې هغې آیت نمبر 18 دا نه چې الله توبه نه د توبې توفیق ول نه ورکوي لکه دی ورته نیکي وایي نو څنګه به توبه آیت نمبر 17 انما توبتو یقین قبل اللہ توبی ری پالا باند پاردہ کتا چا عمل کئی بد و بی جہار ان پسابد نا پوئے سو میں توبونا من قریب بیاری توبہ باتی پور دو خبر آرے یو عمل بدو کو خود نا پوئے دو جی نو کہو تارے قصدنو کیا بیا توبہ باتی بیانا کھا نا مطلب دیکھ اشارہ دیتا چی کم تارے بد عمل کئی دا جاہل لے که شرک کوي که بیدار کوي دا جاهل دی که دا میلان دا جاهلان دي خو بیا چې پوه شو خبر راغې قرآن واورې لکه دا خورتو کوري بیا یې توبه ته فوراً قریب مانا زر چې فوراً شو نو لایکه دا خلک یتوب الله علیه مهربانی وکړه الله په دی باندې او دی الله پوهه حکمت والا ولی اوس دې مخکې اته وګورې ولی زه توبه نشته قبل الله توبې په الله باندې فاردا کړم چې عملونه کوي بد او توبه نو باتی حتی اذا حدا هم الموت حتی اکری موجود شی اوتان دیتا علامات او نمر و خود راشی نوائی دی انی توبت الان دا توبه باتم او سر دا توبه نقبلی دکه دا او دا تغرغره شروع شو دو سقا دا دی دنیا کٹ شد دا آخرت خکاره شو که جهنم تروانی ما ها جهنم دلانه لیلن او توبه باسا نو نیو باسی دین پروشی که نن توبه باسا ولا الذين نشت قبل دل توبه فردا کسان چمری ودا کری وی دی کا کافر نو دا کتان تیار کر من دی دا درنا نو دا رنگ دل تھاما دا غدی چے توبہ نو یعنی اگر خپل عمل ته بد عمل وین توبہ واسین نو ان الذين كفروا یکا کسان چې کار د کفر کو میلاد او کو اورتو کو نور داسې کار د کفارو دی دین فروشی بعد ایمان په دیمان دی دینا دیمان په حالت کې د کوپر کارونه کوي سو مزدادو کورم بیا کلک شو په کوم مسله ورته معلومه شو ا بیا هم نه توبه نه وباسي نو لن تقبل توبه نو دانا چې الله پر توبه قبول نه کی توبه د استین شي دل توفیق الله نو د په دبان مهر لګی دا لن توک بلا توبه تو ما هر قبوله باندې توبه ده دی توبه دې د توفیق نور کوي اولایکم الضالون ذکرم دې ګمران اوس تخفیف اخروی ان الذين كفروا اقاقتان چې حق پټ کوه ما تو امر شو دې په کوم کوپار په داسې کې دې حق پټون کی تر اخر توبه ونه استا پلنګ بلا من احادم هر بل قبول باندې شي دیوتان دینه مل او ارض ذهبن د کوالزم کې تر لا ټول زم کې د ټول زم کې د تر در جمع شي ولابتلا به اگر که پیدی ور کوي پدی باندې خلاص ول دان د ټول دنیا د خیرات به ور کوم بابا خیرات نه هکې پټ کړه دې نو د دې به توبه مړ شوه دې نو د ټول دنیا تر در قرباني کا کنه خیرات کا دانم د قبل ګولای کلم او ذهبن علیم دا قدان دی لعذاب درناک دو مال و منات انا بایدیسو کم دادی لان تانال براحتا تنفقو مما تحبون ترغیب انفاق تا دایوالی رارا پا دی که دو خبر دی یو خو مخی تا دب یهودو پلیتا دکر شه نو تنظیمونه دی نو تم مسلمان لگو خپل تنظیم مضبوط که کنا تنظیم جور که پیسی را جمع که پیسی لگوا لان تانال براحتا تنفقو هرګ نشي حاصل تاسو نه کی تر دې پورې چې خرج کوي دا هغه مال نه چې تاسو وتر مینا کوئی چې کم شی دی خواښ دی هغه لګو د الله دا رکھے یو صحابي راغلی چې حضرت ما ته ټول نه زیات ده باغ خښکاري ما ته زما خوښ دی سر روپۍ نه سو ډکي و پکې غټ باغ و دا ورکه نبی اسلام خپلوان دشته وی او پای تقسیم کا دا نه چې راکه زما بشي ادا په دې دین کار کومه نو دا په خپلوان تقسیم کا بل صحابي راغلی اس هغه اس ډېر قیمتي وی جما ته خدما د اس ډېر خوښ دی نو دا نبی ته مې ښه ویلګه چې اس کنین هوا نه او صحابي ما ته نشته واخل راشه لانتن هغه په قران عمل کو دی یو هغه عزت من شو او موادت زمانه میں حامل قران ہو کر حمد الخار و تارک قران ہو کر نو سوال جریشتا لانتن او دره حتا تن بقوس او دا خبر چې ما اوري مولا ما ته غوسه کیږي صاحب مولا صاحب ما ته غوسه کیږي خپل حال بن ټیکي لن تنالوا البر حتى تنفقوا من دانو چې موږ اوس برګار موږ له خخل موږ هم ګناونه کوي موږ سره دانو چې به ګناګار موږ ګناګار موږ خپل ځان سټ د خپل ځان سټینګ کوو لن تنالوا البر هر کې نشي رسول الله ته نه کی تر دې پور چې خرخه دا غا مال نه تاسو ته مینا کوي محبوب شه د الله لپاره کور کا نو الله به ته معافيو کی جنت ته بری بوزي وما تنفقوا من خيانه آغا چه خرکی تاسو شه یکنه اللہ پایوان پوها ده واز با ده ما اللہ تا پتا عجر با اللہ درکی او دیار رسام پلیتی الابتراء علی الانبیاء کلو طعامی کانا خلال لی بنی اسرائیل طول دو خوراکشی نا یعنی حلال شد دو خوراکشی حلالی کنا طول حلال شیا نا او حلال دو پر بنی اسرائیل الا ما مگر نو حلال آغا چه بند کرو حرام پا مالو غوی دخا دکا وشه پیغمبر نشی ارامول حلالول ارامول ارامول ارامول داد اللہ صفت تے حرام پر لغوی معنی دے الا ما حرم اسرائیلو علی نفسی مرا چی بند کرو اسرائیل یعقوب علیہ السلام پخپل دان بانے مک دا نا دلو دو تورات نا تورات خروس تورا غلے کنا پا موسیٰ علیہ السلام بانے نو هغه خصو کوی چې دا د منخت کړو سب بیماری او تک ار کو نسا او اسوا کړه الله باندې دلر کړه زما خپل چې ما ته کوم شی محبوب دی باندې خرم نو دا ته دوخ واخا دوخ پای وته ډیر محبوب ان وای غد چې خش نو لری کړه سو کوی چې د بیمارو ډاکټر او ته چې دا باندې خره دا شی د دوخ واخا د خوخه ودا باندې خره او پای باندې سکي نو هغه بیا باندې کړه نو چې زامن اولاد یو کته نو اللہ دے جنگ بابا جی نس کی منگیب نس کو نو اللہ پہ قہرن بیابان کرو لگا سورت انام گرتا سو سورت انام قہرن اللہ کا لکل بندی آیت نمبر 146 وللذین ہادو پاکستان چې یهودیان دي حرم نه کول دي پر بند کړو موږ هر یو نو کواله سار ویل کو خو مخه او من البقر یې بند کړی مو په او البقره غوا او من البقر د غواګا غویانو او د ګډو بيدونه حرام نه بند کړو مونږه په دې باندې شخو مو آرام کړو مو په شخو مو واده دې الا ما مگر آرام نه وي هغه واده حمله چې د پاتل شاګان یې په کوناټو دی وي او له هوا یا واده د پرې نه کولمو تر چې ګډ وړي او مخ تر ته بیا ځم یا چې ګډ وړا وړا ډو کو سره نلی ملی دا صدا ورکړو موږ ته په صاحب د سرکشه دی چې بند پې نو ځان باندې بند کړو ویدم بابا نه خړل نو کله کله قهران الله بندې سړی روغ موډی دوی دغه نه خورم چې نه خورم ماته به شوګر شو الله وته ښه شوګر درته راغې مه یارېږه مړه خوره چې درباندې راشي بیا خیر پرهیز کوه وای نه زه صادقون همږ رشتیندارنګ دلته ما کلو طعامې ټول د خوراک شي حلال شیزونه و په حلال د پاره بند انسان مگر نو حلال آغا چی بند کرو یا کور سان پا خپل دان بانده نو چی دی پا دان بند کرو چی تورات رام پا تورات که پی اللہ قهران بند کرو وی دا حرام در بانده کل را سی کئی من قبلی موقع دی دا آلی گل تورات نو آراوی تورات نو لو لی دی لی که چریتا تو رشتی نیم پا منی پتر آلاللہ کدی با نو آچا چی جو که پا اللہ بانده رو گو پت دی نو تا خبر شوی اچ اوس هم وایه چې دا د اوښ وخه ابراهیم علیه السلام په ځان بند کړی وه دا یعقوب علیه السلام بند کړی په ځان باندې د وجې د یا بیمارۍ د وجې نه یا ورته ډاکټر وویل یا یې منښته کړې وه نو اوس هم چې ورته دروغ جوړ شوی دا ابراهیم علیه السلام په اولایک هم ظالمون دا کسان ظالمان دي قل وا صدق الله رښتیا وی الله چې دا غوښه ابراهیم السلام نو بند کړی بلکې دا یعقوب السلام بند کړی پته وی ملت ابراهیم حنیفه او تابع شه د طریقې د ابراهیم السلام چې کړه د شرک بیان د توحید دی انو د مشرکان او څه سوار سم پلیتی چې قبلتونه اولا زمون قبله اولا دا اوس هم مولیان وای موږ نه قبله اولا نه ولې دا بای قبله اولا په اولیت یعنی اول او که په مطلب که په درجه باندې عمده اوچته ده وګوره ان اوله بیت یقینا اول کور چې خوده شوی دی د فار د خلکو د عبارت هغه دی چې په مکه کې دی مبارکن برکتونه والا دی هدایت دی د فار د مخلوقات سوره دغه آبادي مخلوقات ته هدایت ملایږي هغې نه ببکه د مکې نوم دی بکه بکه بوکو بکن مانه سرنیګون کېدل لوی لوی خلک په هغې سرنیګوني ان که بادشاہ بدماش دې لاړ شي سر به کته نیولې هغه د کفن به چولې دوه ټوټې یو لاندې یو باندې عاجزي به پکې ان که دشمن خپل وینې ادا کړي مړ کې به نه شي د ما مړ کړی هلته هلته بدماشي نه شي کولی سړی لومبی کور چې کوم دی اوس د هغې د اولیت یا په درجه کې اول د هغې وضاحت کوي فی آتم بیناتم په دې کې نخې دي واضح د دې د اولیت یو مقام ابراهیم زائد اوریدو دموز دی ابراهیم اسلام دا ابراهیم اسلام مخکې وکړه دا بل کور بیت الله خود بیت المقدس خدا جوړ کړو داود اسلام دا خروستو دی دا دوه دره کار روستو دی نو څنګه دا تاغې ته اول وای که د زمانې په حساب وای نو دا مخکې دی یو بل ومن دخلو کان آمنا څوک چې داخلي دی شه دې ته شه په امن کې دا درجه بیت المقدس نشته دوه ادرم ولله علی الناس حج البیت ادخا د پاره د الله رې په خلکو باندې حج د بیت الله د څوک چې توان لري د الله رې یعنی حج دا غي نه کې د بیت الله حج نشته څنګه اول دی نه په درجه کې ته اول دی نه په نت په زمانه کې اول دی څنګه ته چې موږ نه د قبله اولا نیولې ته قبله اولا پېژنې قبله اولا امن کبره او چا چې انکار وکړه د حج نه یعنی انکار وکړه چې حج نشته هسې یو سړی طاقت شته خو نه کوي نو هغې دپاره وایي دا ډېر راغې لکه عمر فاروق ویلو چې یو سړی طاقت حج نه کوي د ده خوښه ده که د یهودي مرې که نه تواري بلکې یو روایت کې دام را دي چې ده باندې ټیکس ولګوي ځکه دا مسلمان نه دی چې طاقت شته حج نه کوي نو ده باندې ټیکس دا زمي دی ده باندې ټیکس ولګوي اوس هر چا باندې سیم ټیکس دی نو هغه ته پکې عجت نشته هر چا باندې ټیکس د کور ټیکس دی د ټانګې ټیکس دی د په پیادلو به هم ټیکس لګېږي پیاده زنګ په روډ ګرځي د موږ چا یو دغه ورکړه پورته پولیس راغلی اور په هغه بار کپڑے دوانډی کړی نور تا ویدا وی ټیکس راکوي سر وی کپڑے نور تا دوانډی کړی دا ویدا ملک زمنګ دی زمنګ ملک نور خرج کړی پولیس وال راغلی پوجان ویدا زمنګ ملک د نور زمنګ ستا پکې دی وی ټیکس را واشه وا او کېدې در باندې ټیکس راشي چې کپڑے بم نور تا نه چې دا زمنګ د ملک کپ د کوم غلامان یو کنه واشه نو ولله علی الناس اخاد فرض الله په خلق باندې حج دے د بیت الله من اچا چې طاقت لري دې دلاري طاقت د بدن ما دې چې روغي طاقت د معلوم دې چې کرایه وته طاقت د بچو ته په دور نه په کوم پرې چې ته امیاش دوه درې نه چې دغه چا د سوالو نکي او طاقت د دیم دې چې خلار خلاوی ومن کفر چا چې انکار وکړ د حج د فرضیت نه لیکن الله دې غنی الارا انی غنی بے پروا د مخلوقات نه قل یا الله کتاب و او کتاب والا ولی کفر کوئی پاتون د الله باندې والله پوه دې پاوه تاسو کوي او ته پین لسم پلیتی قل یا الله کتاب و او کتاب والا لما تصدون عن سبیل الله ولی بندوی خلق د الله د کتاب نه د الله د الله کتاب و حدیث ان وانا دا صراط مستقیم فتبعوا سورۃ الانعام کے بڑا 193 کے وانا صراط مستقیم دا قران کریم زما لا نه اف تبعوا دی پتر وان شي ولا تتبعوا سبلا امر دی پنور لار په فتفرق بكم عن سبيلي ثوین سبیل الله دا لا لار نه ګډوډ کی پنور لار مې کدا لا قربات لوی د کلار قران دا لمت دونه ول باندې خلق د الله د کتاب نه من آتو اما چې مار د الله په کتاب منلې دې چې او دې بز د کوم تبغون او جا لټوي تا دې لکه ګوال چې ګران دي علوم په کار دي وان ته شو دا تاسو په چې بې ایمانانو علوم نه په کار ولا وم الله بغافل ما تعملون ان الله به خبر دان تاسو کوي اوس زجر هغه ته چاته چې هغه خرچ تار قران نه منې کوي اته تر کې نه پاتې تا دو پارا دیو لوی نعمت نتا محروم کئی تا تو دل بولون پکاری اتا پس مدونا کہتا کینے اگر سر یو اللہ دینا آمنو و ایمان والو کہ ایمان در کی انتو تیو پریقا من اللہ دینا کچار ساس امان ال دیو ڈال دا کسان چور کرشو دا کتاب چو دل علوم پکار دی اومی بینز دا کئی جردو کم بار ایمان کم کافرین او بگر دی تاس پا دی ایمان نا کافر بیا با دیا شانت کی بوتان تا سجدی کینو قبرون تا وکیپا تک پورو سرنگ با کافران شای تاسو گور دا قرآن اهمیت تا گورو سر سرنگ با کافران شای تاسو او حال ایچ تاسو شای لوسته ایچ پتا بانے ایتون دا اللہ اپتا کے پی موجود دی سنت دا پیغامر پی کم رسولو کل چی نبی اسلام موجود خپلا او سر رسول نیشتے سنت خوشتے کنا یعنی دو شیان دی چی دا تا بچ کئی یو دا اللہ کتاب یو د پیغمبر سنت د الله د کتاب نه عقیدت دکا په سنت د پیغمبر باندې تاسو عمل شروع کړئ نو تاسو نشی کافر کولی حدیث کی مرادی ترکتو فیکم امرین تاسو کې دو شیان پر لن تذلو چر به گمران شئ ما تمسکتم بهما سو پر تاسو په هغې مونږ لګولی نه عمل پرې کوئ یو کتاب الله دویم سنت رسول الله دا دو شیان چې د الله کتاب او سنت د صحیح کتاب نه عقیدت زده کړئ د بل چا نه عقیده نه زده کړئ تاوی ماوی د پلان کې کې دا کې دی اخ اخ دا نه دا الله کتاب نه او سنت وبانه عمل کې خپل غم خپل خالی عبادت نو تاسو نشو کافر کو دا که تاسو د الله مدد شروع دی او کدی نه لری شي نو بیا د الله مدد لرکی کی تا نه شیطان ته خوشی کی بیا په کفر کې ارث بکې پی کوم رسول په تاسو کې موجود دی سنت پیغمبر بریلی وګورو پیغمبر موجود نه دی وای چې پی کوم رسول وای خام لکه صورت انفال وګورتا نور 32 پیکو رسول سمانه نبی صاحب موجود ده سنت مراد ده ګور آیت نمبر 33 وما کان الله ولیعذبهم او چر نه الله چې صدار کتاب تاسو او حال ته په دې کې موجود دي چې مو نبی صاحب موجود نه صداګان مسلمانان تدبیر احتیاط ملایږي کم ځای په شام کې په مصیبت کې دي فلسطین کې په مصیبت کې دي پاک پا کشمیر کے مصیبت کی مسلمانان مطلب چې نبی اسلام نشته کنه. دیو د امام بخاری هغه په تاریخ کبیر کې لیکي کان امانان علی حضرت رسول الله سلام د نبی اسلام په زمانه کې دوا ام نو دوا یو ذات د نبی اسلام او یو توبه نو پر بیا احد ما یو چشو چا ذات ته او بقی الاخر غبلشته توبه تو توبه تو کو باثینا ګنا نه ما کان الله دلته ما د کی دوا ذکر کوي چر نبی الله چې صدر کی تزار کی دیتا اته په دې کې موجود نه یعنی اوس د نبی اسلام سنت او ما کان الله او چر نبی الله صدر کو کوي تا پدا سر کی دیوی بخنا وقتم دی اللہ نا استغفار نو دارنگی پی کم مانا دا چی پتا پی کم سنت رسولی چی پتا سنت دا پیغمبر وی غم خاری پترگر سنت کوئی بادات پترگر سنت بیدات نکوئی نو بیاتا نشی کافر کرے شیطان پتا نشی غالب کرے ومی آتا سنبی اللہ او چاچ منگولو لگول پی کتاب پا دا اللہ اپا سنت دا پیغمبر بانے یقین لارو خولو شو تا پا طرف دلار نیغی باندے دې په صراط مستقیم باندې روان شه. وای که بس ته وای وای بس ته ادای نه ا دعا وکړئ چې الله په قرآن پوه کړي موږ ته عمل توفیق راکړي. دا دوه میاشتې پوره شو په دې کې پنځلس پلیتای دا حقیقت کې دا غي اعتراضونه الله دې موږ په قرآن پوه کړي ټول مسلمانان الله توفیق ورکړي چې صحیح مسلمانان شي. الله امداد په موږ را شروع شي.